Merhabalar, bu kitap YouTube Bizim Kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Notre Dame'ın Kamburu, Victor Hugo. İkinci parça, 183. sayfa. Üçüncü bölüm, Notre Dame. Hiç kuşku yok ki, bugün bile Notre Dame de Paris Kilisesi görkemli ve yüce bir yapıttır. Ne var ki, yaşlanırken güzelliğini o kadar iyi korumuş olmasına karşın, zaman ve insanların el ele vererek, ilk taşı koyan Chalamet'e de, son taşı yerleştiren Philip Auguste'ye de hiçbir saygı duymadan bu saygıdeğer yaşlı anıta yaptıkları sayısız yaralama, verdikleri zarar ziyan karşısında iç çekmemek, öfkelenip üzülmemek pek güçtür. Katedrallerimizin bu yaşlı kraliçesinin yüzünde bir kırışığın yanında daima bir yara izine rastlanır. Yaşam kemiricidir. İnsan daha da beter bir kemiricidir. Ben bunu rahatlıkla şöyle çevirebilirim. Zaman kördür, insan ahmak. Bu antik kiliseye yapılan tahribatın çeşitli izlerini okuyucuyla birlikte birer birer inceleme olanağını bulsaydık, bunda zamanın payının az olduğunu, insanlarınkinin, özellikle sanat adamlarınınkinin pek çok olduğunu görürdük. Sanat adamları demek zorundayım. Çünkü son 200 yılda mimar niteliğine bürünen kimseler oldu. Bir kere sadece en önemli birkaç örneği sayarak söyleyelim. Hiç kuşku yok ki, bu kilisenin ön yüzünden daha güzel bir mimarlık yapıtı pek azdır. Burada yumurta biçimi oyuk 3 büyük kapı, 28 kraliyet hücresinin işlemeli ve tırtıllı şeridi, baş rahiple yardımcıları gibi iki tarafında yan pencereleriyle ortadaki muazzam gül biçimi pencere. İncecik sütunlarının üzerinde ağır bir sahanlık taşıyan yonca yaprağı biçimi kemerleri bulunan yüksek ve narin galeri. En sonunda görkemli bir bütünün ahenkli parçaları üst üste konmuş, dev gibi o 5 kat halindeki kayağın taşından siperlikleriyle iki siyah ve kocaman ağır kule. Gözlerin önünde hep birden ve büyük bir düzenle serilen, karışıklığa meydan vermeden sürüp giden sayısız yontuculuk, oyma, yontmacılık yapıtları, ayrıntılar, bütünün dingin yüceliğine büyük ölçüde katılarak ard arda aynı zamanda gelişir. Taştan muazzam bir senfoni dersiniz adeta. Bir adam ve bir ulusun, tıpkı kardeşi olduğu İlyada destanı ve İspanyol halk destanları gibi, hem tek hem de aynı zamanda karmaşık dev boyutlu yapıt. Her taşın üzerinde sanatçının dehasıyla düzene sokulan ve eğitilen işçinin hayalinin yüzlerce biçimde belirdiği görülen, bir çağın bütün güçlerinin katkısıyla mucizevi yapıt. Kısacası çifte özelliğini, çeşitlilik ve ölümsüzlüğünü aşırmışa benzediği tanrısal yaratma gibi güçlü ve verimli bir çeşit insan yaratması. Ve bizim burada ön yüz için söylediklerimizi bütün kilise için söylemek gerekir. Ve Paris'teki bu katedral için söylediklerimizi Orta Çağ Hristiyanlığının bütün kiliseleri için söylemek gerekir. Kendi kendine gelen bu sanatta her şey uyumlu, mantıklı ve dengelidir. Devin ayak parmağını ölçmek, devi ölçmek demektir. Biz gene Notre Dame'ın, tarihçilerin dediğine göre kütlesini seyredenlere dehşet veren, dehşete düşüren ağırbaşlı, vakur ve güçlü katedrali büyük bir saygı ve sevgiyle seyretmeye gittiğimiz zaman, bugün hala bize göründüğü haliyle ön yüzüne dönelim. Bugün bu ön yüzde üç önemli şey eksiktir. Önce eskiden onu yerden yükselten 11 basamaklı merdiven, sonra 3 kapının hücrelerinde bulunan yontuların alt dizisi ve ellerinde imparatorluk elmasını tutarak 1. katın galerisini süsleyen Şildöbe'den Philip Auguste'ye kadar Fransa krallarının en eski 28'inin üst dizi yontuları. City'nin toprak düzeyini karşı konulmaz ve ağır bir ilerlemeyle yükselterek merdiveni yok eden zamandır. Ama Paris kaldırımının bu yükselen dalgasına, binanın görkemli yüksekliğini artıran 11 basamağı birer birer yutturarak zaman kiliseye belki de aldığından çoğunu verdi. Çünkü anıtların yaşlılığını onların güzelliğinin yaşı haline getiren yüzyılların o koyu rengini ön yüze yayan da zamandır. İyi ama o iki sıra yontuyu kim devirdi? Hücreleri kim boş bıraktı? Merkezdeki cümle kapısının tam ortasına şu yepyeni ve biçemsiz sivri pencereyi kim yonttu? Demirci ustası Biskonet'in elinden çıkma arabesklerin yanına 15. Louis tarzında işlenmiş şu yavan ve ağır tahta kapıyı oraya yerleştiren kim? İnsanlar, günümüzün mimarları, sanatçıları. Şimdi buyurun, bir de binadan içeri girelim. Tıpkı bütün salonlar arasında Adliye Sarayı'nın toplantı salonu gibi, çan kuleleri arasında Strasbourg Kulesi gibi, yontular arasında dillere destan olan Ermiş Kristof'un dev boyutlu yontusunu kim devirdi? Ya kubbe altının ve koro mahallinin bütün sütun aralarını dolduran, diz çökmüş, ayakta, at üzerinde, erkek, kadın, çocuk, kral, piskopos, jandarma, taştan, mermerden, altından, gümüşten, bakırdan, hatta bal mumundan on binlerce yontuyu vahşicesine kim süpürüp götürdü? Zaman değil herhalde. Peki ya o göz kamaştırıcı, görkemli bir biçimde ermiş kemiklerinin saklandığı sandukalarla ve kutsal emanet mahfazalarıyla dop dolu o eski gotik biçemdeki mihrabın yerine melek başlarıyla ve bulutlarla kaplı Val de Grâce'ın ya da Anvalides'in eşinden ayrılmış bir örneğine benzeyen şu ağır, hantal mermer lahiti kim koydu? Ersandus'un Karlovingey dönemi döşemesine şu ağır taş tarihe aykırılığı aptalcasına kim gömdü? 13. Louis'nin vasiyetini yerine getiren 14. Louis değil mi? Ya o babalarımızın hayran bakışlarını büyük cümle kapısının üzerindeki gülle, mihrabın sivri pencereleri arasında duraksatan diri canlı renkli o vitrayların yerine soğuk beyaz camları kim koydu? Ya şu bizim yakıp yıkan, bilisiz, kaba başpiskoposlarımızın katedrallerini, sözüm ona boyadıkları o güzelim sarı badanayı görse 16. yüzyıl kilise şarkıcısı ne derdi acaba? Bunun celladın kötülük ve cinayet yuvası yapılara sürdüğü renk olduğunu anımsardı. Başkomutanın ihaneti yüzünden baştan başa sarıya boyanan Petit Bourbon konağını anımsardı. Sava, öyle has bir sarı boya, öyle özenle yapılmış bir iş ki yüzyılı aşan bir zaman bile onu solduramadı, der. Kilise şarkıcısı kutsal yerin utanç verici, rezilce bir yere dönüştüğünü sanır ve kaçardı. Ya bir de her türden binbir yabanıllığın, uygarsızlığın karşısında durmadan kilisenin yukarısına çıkarsak, pencerenin kesişme noktasına yaslanan ve komşusu Saint-Chapelle'in Çan Kulesi'nin alemi kadar, hoş o da yıkıldı ya, narin ve cüretli olan Çan Kulesi'ni, ince, uzun, sipsivri, görkemli, sesi iyi yansıtan, dantel gibi delikli motiflerle oyulmuş, kulelerden daha da ileri, gökyüzüne saplanan o şirin küçük Çan Kulesi'ni ne yapmışlardı? Zevk sahibi bir mimar onu kesti ve yarayı bir tencere kapağına benzeyen şu geniş kurşun yakıyla gizlemenin yeterli olacağını sandı. Orta Çağ'ın harikulade sanatına hemen hemen bütün ülkelerde, özellikle Fransa'da işte böyle davranıldı. O sanatın yıkıntıları üzerinde her üçü de onu değişik derinliklerde zarara uğratan üç çeşit hasar görülür. Önce şurayı burayı yavaş yavaş pek belli etmeden çentikleyen ve yüzeyini her tarafta paslandıran zaman. Sonra doğaları bakımından kör ve öfkeli olan siyasal ve dinsel devrimler gürültüyle onun üzerine saldırdı. Yontularla ve oymalarla süslü görkemli giysisini yırttılar. Gül biçimi pencerelerini deldiler. Arabesklerden ve küçük yontulardan oluşan gerdanlıklarını kırdılar. Yontularını kimi zaman rahip başlıkları için, kimi zaman da kral taçları için kopardılar en sonunda. Yeniden doğuşun anarşik ve görkemli sapmalarından beri gitgide daha aptal, daha gülünç bir hale gelen modalar mimarinin kaçınılmaz çöküşünde birbirini kovaladı. Değişik modalar devrimlerden daha çok kötülük yaptı. Can alacak yerinden kestiler. Sanatın kemikli iskeletine saldırdılar. yapıyı kesip biçtiler, düzenini bozdular. Simgede olduğu kadar biçimde, onu güzellikte olduğu kadar mantıkta öldürdüler. Sonra da yeniden yaptılar. Hiç değilse ne zaman ne de devrim böyle bir işe kalkışmamıştı. Modalar ince beğeni adına gotik mimarinin yaraları üzerine bir günlük ömrü olan sefil süslerini, mermer kurdelelerini, maden pomponlarını küstahça yerleştirdiler. Bunlar Catherine de Médicis'in küçük kilisesinde sanatın yüzünü kemirmeye başlayan ve 200 yıl sonra da ona işkence ederek, yüz buruşturarak sanata Dubarry'nin küçük salonunda son nefesini verdiren yumurta biçimi bezemeler, kıvrımlar, kırışıklar, kumaş kıvrımları, yapraklı çiçekli bezekler, püsküller, taştan alevler, tunçtan bulutlar, tombul aşk tanrıları, şişman melekler kılığında gerçek derin yaraydı. Böylece buraya kadar belirttiğimiz noktaları özetlersek, bugün gotik mimariyi üç türlü yıkım çirkinleştirip biçimsizleştiriyor. Derideki buruşuklar ve siiller, bunlar zamanın işidir. Şiddetler, hoyratlıklar, yaralar, bereler, kırıklar, bunlar Luther'den Migabu'ya kadar devrimlerin eseridir. Sakatlamalar, kesmeler, kolunu bacağını koparmalar, restorasyonlar. Vitruvius ve Vignola'ya göre profesörlerin Yunan, Romalı ve barbar çalışmalarıdır. Vandalların meydana getirdiği o görkemli sanatı akademi üyeleri öldürdüler. Hiç değilse tarafsızca ve yücelikle, soylulukla yakıp yıkan yüzyıllara, devrimlere zevksizliğin ayırt etme yetisi ve seçmesiyle bozan, değersizleştiren, Partenon'a büyük zafer sağlamak için gotik dantellerin yerine 15. Louis'nin hindibağlarını koyan okullu, beratli, yeminli bir sürü mimar gelip katıldı. Can çekişen aslana atılan eşek tekmesidir bu. Tepesi kartlaşıp kuruyan, üstelik de bu yetmiyormuş gibi bir de tırtılların soktuğu, kemirdiği, delik deşik ettiği yaşlı çınardır bu. Roberto Canales'in Notre Dame de Paris'i, Herostratos'u ölümsüzleştiren eski puta taparların onca ısrarla istedikleri Efes'teki şu pek ünlü Artemis tapınağıyla karşılaştırarak Galya Katedrali'ni uzunluk, genişlik, yükseklik ve yapı bakımından ondan çok daha mükemmel bulduğu o çağ ne kadar uzakta kaldı. Zaten Notre Dame de Paris kesinlikle eksiksiz, belirli sınıflandırılmış diyebileceğimiz bir anıt değildir. Roman mimarisinden bir kilise değildir artık. Henüz gotik tarzında bir kilise de değildir. Bu yapı bir örnek değildir. Notre Dame de Paris'te, Tourne Manastırı'nda olduğu gibi vakur ve kunt endam, yuvarlak ve geniş kubbe, dondurucu çıplaklık, geniş alan yerine yanın daire biçiminde kemerleri bulunan yapılardaki görkemli sadelik yoktur. Notre Dame de Paris, Borgo Kilisesi gibi sivri pencereler mimarisinin hafif, çok şekilli, gür, tıkız, diken diken, çiçeklenmiş görkemli ürünü değildir. Onu karanlık, gizemli, basık ve yarım daire biçimindeki kemer altında adeta ezilmişe benzeyen o antik kiliseler ailesine de katamayız. Sözünü ettiğimiz bu kiliselerin hepsi tavanları dışında hemen hemen Mısır mimarisindedir. Hepsi de hiyeroglif gibi, hepsi ruhani, hepsi simgesel. Süslemeleri insandan çok hayvanlarla, hayvanlardan çok çiçeklerle, çiçeklerden çok baklava biçimleri ve zikzaklarla doludur. Mimardan çok piskoposun eseridir. Tamamıyla kökünü Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinden alan ve Fatih Giliom'a kadar süren teokratik ve askerce disiplinin etkisinde sanatın ilk değişikliğidir bu. Bizim bu katedralimizi o yüksek, adeta tüy gibi hafif, zengin vitraylı ve oymalı kiliseler arasına da katmamız olanaksızdır. Onların şekilleri keskin, tavırları cüretlidir. Siyasal simge olarak bölgesel ve kent soylu, sanat yapıtı olarak özgür, kaprisli ve ölçüsüzdür. Mimarinin artık hiyeroglif gibi değişmez ve ruhani değil de sanatçı, ilerici ve halkçı olan Haçlı seferleri dönüşü başlayan ve 11. Louis ile biten ikinci değişikliğidir bu. Notre Dame de Paris, birinciler gibi saf Roma ırkından olmadığı gibi, ikinciler gibi saf Arap ırkından da değildir. O bir geçiş dönemi yapısıdır. Saksonyalı mimar daha sahanın ilk fil ayaklarının yerleştirilmesini tamamlamıştı ki, Haçlı seferinden gelen sivri pencere biçimi bir Fatih gibi, sadece yarım daire biçimi kemerleri taşıyacak olan o geniş Roma tarzı sütun başlıklarının üzerine yerleşti. O zamandan beri üstün bir egemenlik kazanan sivri pencere biçimi, kilisenin geri kalan bölümünü tamamladı. Bununla birlikte başlangıçta deneyimsiz ve çekingenken giderek açılıyor, genişliyor, kendini tutuyor ve daha sonraları onca harikulade katedralde yaptığı gibi mızraklar ve oklar halinde atılmaya pek cesaret edemiyor. Adeta ağır, hantal, Roma biçimi fil ayaklarının komşuluğunun etkisinden kurtulamamış sanırsınız. Zaten Roma mimari biçiminden gotik biçime geçiş döneminin bu yapıları inceleme açısından saf örnekler kadar değer taşır. Onlar olmasaydı yitip gitmeye mahkum olacak bir sanatın küçük ayrımlarını ifade ederler. Bu yarım daire biçimindeki kemere sivri pencerelerin aşılanmasıdır. Notre Dame de Paris bu türün ilginç bir örneğidir. Bu saygıdeğer anıtın her yüzü her taşı değil sadece memleket tarihinin, üstelik bilim ve sanat tarihinin de bir sayfasıdır. Önemli birkaç örnek vermek için söyleyelim. Küçük kırmızı kapı 15. yüzyılda gotik inceliklerinin hemen hemen sınırına yaklaşırken sahanın fil ayakları, oylumları ve ağır başlıklarıyla Saint-Germain-des-Prés'nin Carlovien dönemi manastırına kadar geri gider. Bu kapıyla o fil ayakları arasında 6 yüzyıl var sanırsınız. Hatta Saint-Jacques de la Bouchard Kilisesi bilimlerinin hiç eksiksiz bir hiyeroglifi olan simyacılar bile cümle kapısının simgelerinde gizli bilimlerinin yeterli bir kısaltmasını buluyorlardı. Böylece roman biçiminde manastır, gizemli kilise, gotik sanat, Saksonya sanatı, 7. Gregoire'yi anımsatan ahı ağır, hantal yuvarlak fil ayağı, Nicolas Flamel'in Luther'e öncülük ettiği simya simgeciliği, papalık birliği, dinin aslından ayrılma, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques de la Bouchard, hepsi Notre Dame'da erimiş, birleşmiş, karışmıştır. Bu merkezi ve doğurucu kilise, Paris'in eski kiliseleri arasında adeta mitolojideki başı, göğsü aslan, karnı keçi, kuyruğu ejderha olan bir masal hayvanı gibidir. Birinin başını, bir ikinin kollarını, bacaklarını, öbürünün sağrısını almıştır. Her birinden bir şeyler vardır onda. Yineliyoruz. Bu melez yapılar sanatçı için, antikacılar için, tarihçi için bir hayli ilgi çekicidir. Bu yapılar kanıtladıklarıyla mimarinin ne dereceye kadar ilkel bir şey olduğunu hissettirirler. Dev boyutlu anıt kalıntıları da, Mısır ehramları da, o dev boyutlu Hint pagodaları da mimarinin en büyük ürünlerinin kişisel yapıtlar olmaktan çok toplumsal yapıtlar olduğunu, deha sahibi insanların yaratmasından çok, sancı çeken ulusların doğurduğu varlıklar olduğunu, bir ulusun bıraktığı tortu olduğunu, yüzyılların oluşturduğu yığılmalar, insan toplumunun artlarda gelen buharlaşmalarının kalıntısı olduğunu, kısacası oluşum çeşitleri olduğunu hissettirir. Zamanın her dalgası kendi tortusunu üst üste koyar. Her ırk kendi katmanını anıtın üzerine bırakır. Her birey kendi taşını getirir. Kunduzlar böyle yapar, arılar böyle yapar, insanlar böyle yapar. Mimarinin büyük simgesi Babil Kulesi bir arı kovanıdır. Büyük binalar, büyük dağlar gibi yüzyılların işidir. Çoğu zaman sanat değiştiği halde yapılar hala askıdadır. Ara verilen çalışmalar sürüncemede kalır. Değişen sanata göre yapılar sakin sakin sürüp gider. Yeni sanat anıtı bulunduğu yerde ele alır. Oraya iyice yerleşir, sımsıkı yapışır. Onu sindirir, kendine mal eder. Onu kendi keyfince, canının istediği gibi geliştirir ve olanak bulursa tamamlar. Olgu heyecansız, çabasız, tepkisiz, doğal ve sakin bir yasaya uyarak gerçekleşir. Bu, ortaya çıkıveren bir aşılamadır. Dolaşan bir öz sudur. Yeniden kök salan bir bitkidir. Hiç kuşkusuz ki, aynı yapıda sayısız yükseklikteki birçok sanatın bu ard arda gelen lehimlenmelerinde bir yığın koca koca kitaba ve çoğu zaman insanlığın evrensel tarihine konu olacak maddeler vardır. Yaratıcısının adı olmayan bu büyük kütlelerin üzerinde insan, sanatçı, birey silinir. Orada sadece insan zekası özetlenir ve toplanır. Zaman mimardır, halk da duvarcı. Burada sadece Doğu'nun büyük duvarcılıklarının küçük kardeşi olan Avrupa Hristiyan mimarisini göz önüne alırsak, karşımıza üst üste konmuş, iyi dilimlenmiş, üç kuşağa ayrılan yüce bir oluşum çıkar. Roman kuşak, gotik kuşak, rahatlıkla Greco-Roman adını verebileceğimiz Rönesans kuşağı. En eskisi, en derini olan Roman katmanda, Rönesans'ın çağdaş ve üst tabakasında Grek sütununun üzerinde yeniden beliren yarım daire şeklinde kemer yer alır. Sivri pencere biçimi ikisinin arasındadır. Bu üç katmandan sadece bir tanesine ait olan yapılar açıkça belirlidir, tek ve eksiksizdir. Bu Julmiye Manastırı'dır, Reims Katedrali'dir, Sainte-Croix de Orleans'tır. Ama üç kuşak, güneş tayfındaki renkler gibi kenarlarda karışır ve birleşir. Karmaşık biçimdeki anıtlar, nüans ve geçiş dönemi yapıları bundan meydana gelir. Bir tanesinin ayakları Roman, ortası Gotik, başı Greco-Roman'dır. Çünkü o anıtı inşa etmek için tam 600 yıl geçmiştir. Bu tür çok enderdir. Etampes Kale Burcu bunun bir örneğidir. Ne var ki, iki oluşumlu yapılara daha sık rastlanır. Bu ilk fil ayaklarıyla Saint-Denis'in cümle kapısı ve Saint-Germain-des-Prés'nin salımının daldığı o Roman kuşağı gömülen sivri pencereli bir yapı olan Notre-Dame de Paris'tir. Bu, Roman katmanının yan gövdesine kadar geldiği Boherville'nin yarı gotik, şipşirin ruhban toplantı salonudur. Bu, Ortaçan Kulesi'nin aleminin ta ucu Rönesans kuşağında yüzmeseydi, gotik biçeme girecek olan Rouen Katedrali'dir. Zaten bütün bu ince ayrıntılar, bütün bu küçük ayrımlar, yapıtların sadece yüzeyini etkiler. Deri değiştiren sanattır. Hristiyan kilisesinin asıl yapısı hiç zarar görmemiştir. Her zaman hep aynı iç yapı, bölümlerin aynı mantıklı düzeni korunmuştur. Bir katedralin oymalı ve işlemeli zarfı her ne olursa olsun altında her zaman, hiç değilse yeşerme ve başlangıç halinde Roma Bazilikası'na rastlanır. Bu aynı yasaya uyarak yeryüzüne sonsuza kadar gelişir. Bunlar kesinlikle değişmez bir şekilde haç biçimi kesişen, üst taraftaki ucu mihrap şeklinde yuvarlanarak koro yerini meydana getiren iki şahındır. Bunlar her zaman kilise içi dinsel alaylar için, küçük iç kiliseler için esas şahının sütun aralıklarından taştığı bir çeşit yan geçit olan yan sahınlardır. Bunu böylece belirttikten sonra küçük iç kiliselerin, cümle kapılarının, çan kulelerin sayısı yüzyılın, halkın, sanatın heveslerine, isteklerine göre sonsuz şekilde değişebilir. Dinsel hizmet bir kere hazırlanıp sağlandıktan sonra mimarlık artık canının istediğini yapıyor. Yontular, vitraylar, gül biçimi, pencereler, arabeskler, tırtıllar, sütun başlıkları, alçak kabartmalar, mimari işte bütün bu düşlemleri kendine uygun gelen logaritmaya göre birleştirir. İçlerinde düzenin, birliğin üstün olduğu bu yapılardaki olağanüstü dış değişiklik işte bundan gelir. Ağacın gövdesi değişmez. Yeşillik biçimden biçime girer. Kuş Bakışı Paris. Okuyucu için şu harikulade Notre-Dame de Paris Kilisesi'ni onarmaya çalıştık. Kısaca, onun 15. yüzyılda sahip olduğu ve bugün artık bulunmayan güzelliklerinin pek çoğunu belirttik. Ne var ki, en önemlisini unuttuk. Bu da o dönemde kilisenin kulelerinin tepesinden görülen Paris'tir. Gerçekten de çan kulelerinin kalın duvarlarını diklemesine delen karanlık helezonda uzun zaman el yordamıyla ilerledikten sonra birdenbire ışık ve havayla dopdolu iki yüksek sahanlıktan birisine çıkıverince her yandan aynı zamanda bakışlarımızın altında serilen pek güzel bir görünümdü bu. Okuyucularımızdan hala birkaç tanesi ayakta kalabilen Bavyera'daki Nürnberg, İspanya'daki Victoria ya da hatta daha küçük ölçüde el verir ki iyi korunmuş olsunlar, Bretanya'da Vite, Prusya'da Nordhausen gibi bütün eksiksiz, türdeş, tutarlı gotik bir kent görmek mutluluğuna erenlerin kolayca fikir edinebilecekleri kendine özgü bir görünüm. 350 yıl öncesinin Paris'i, 15. yüzyılın Paris'i daha o zaman dev bir kentti. Biz Parisliler o zamandan beri kazandığımızı sandığımız toprak konusunda genel olarak aldanıyoruz. Paris 11. Louis döneminden beri üçte birden daha fazla artmadı. Hiç kuşku yok ki kent kazandığı büyüklükten çoğunu güzellikten yitirdi. Bilindiği gibi Paris bir beşik biçimindeki şu eski City adasında doğdu. Bu adanın kumsalı ilk surlarını Seine Irmağı'da onun ilk hendeğini oluşturdu. Paris birkaç yüzyıl biri kuzeyde öbürü güneyde iki köprüyle aynı zamanda hem kapıları hem de kaleleri olan iki köprü başıyla sağ kıyıda Grand Châtelet, sol kıyıda Petit Châtelet ile ada halinde kaldı. Sonra daha ilk hanedanın krallarıyla adasında pek sıkışık durumda olan ve kımıldayacak yeri kalmayınca Paris suyu geçti. O zaman Grand Châtelet'in ötesinde, Petit Châtelet'in ötesinde ilk sur duvarları ve kuleler Seine Irmağı'nın iki yakasındaki kırsal alanlara saldırmaya başladı. Bu eski sur duvarlarından geçen yüzyılda hala birkaç kalıntı vardı. Bugün onların sadece anıları, şurada burada bir gelenek. Bude ya da Bodüyük kapısı Porto Bagadua kaldı. Yavaş yavaş her zaman kentin ortasından dışarı itilen evler dalgası bu çevre surlarını kemirdi, aşındırdı ve yok etti. Philippe Auguste ona yeni bir set yaptırdı. Böylece Paris'i kalın, yüksek ve sağlam kulelerden oluşan daire biçimde bir halkanın içine hapsetti. Yüzyılı aşan bir sürede evler sıkıştı, yığıldı ve bir sarnıçtaki su gibi bu havuzdaki düzeylerini yükseltti. Evler derinleşmeye başladı. Katların üzerine katlar koydular. Birbirlerinin üzerine bindiler. Sıkıştırılan her öz su gibi yukarı doğru fışkırdılar. Ve artık bir parça hava alabilmek için başını komşusunun üzerinden aşıran aşıranaydı. Sokak gitgide daha oyuldu ve daha daraldı. Her alan ağzına kadar doldu ve yok oldu. En sonunda evler Philippe Auguste sur duvarlarının üzerinden atladı. Ve çılgınlar gibi neşelenerek çarpık çırpık, düzensiz bir biçimde kırsal alanlara yayıldı. Orada şöyle bir rahatça yerleştiler. Tarlalardan kendilerine bahçeler biçtiler. Gönence kavuştular. Daha 1367'de kent varoşlara öylesine yayıldı ki, özellikle sağ kıyıya yeni bir duvar çevirmek zorunda kaldılar. Bu yeni sur duvarını 5. Charles yaptırdı. Ne var ki Paris gibi bir kent sürekli bir kabarma demektir. Sadece böylesi kentler başkent olabilir. Bunlar bir ülkenin bütün coğrafi, siyasal, tinsel, entelektüel alanlarının, bir ulusun bütün doğal eğilimlerinin gelip ulaştığı bir hunidir. Bunlara bir bakıma uygarlık kuyuları diyebiliriz. Bunlar aynı zamanda da ticaretin, sanayinin, zekanın, halkın, bir ulusta öz su olan, yaşam olan her şeyin, ruh olan her şeyin durmadan damla damla, yüzyıldan yüzyıla süzülüp biriktiği lağımlardır. İşte böylece 5. Charles'ın sur duvarları da Philippe Auguste'ninkilerin akıbetine uğradı. Daha 15. yüzyılın sonlarında üzerinden aşıldı, öteye geçildi ve varoş daha da uzaklara koştu. 16. yüzyılda sur duvarları göz göre göre geriler ve gitgide eski kentin içine dalar. Öyle ki daha şimdiden dışarıda yeni bir kent kalınlaşmaya, yoğunlaşmaya başlar bile. Böylece burada durmak için söyleyelim ki, daha 15. yüzyılda Paris, Julien Laposte döneminde Grand Châtelet ve Petit Châtelet içinde adeta filiz halinde bulunan surların ortak merkezli üç daire şeklindeki duvarını aşındırmıştı bile. Güçlü kent tıpkı büyüyen bir çocuğun geçen yılki giysilerini patlatması gibi dört duvar kuşağını ard arda çatlatmıştı. 11. Louis döneminde yer yer bu ev denizinde sel baskınındaki dağ tepeleri gibi yenisinin altında boğulan eski Paris'in takım adaları gibi eski surların yıkıntısı halinde birkaç kale topluluğunun baş verdiği görülüyordu. O zamandan beri Paris gözlerimiz için ne yazık ki daha da değişti. Ne var ki sadece bir tek sur duvarını açtı. Onu yaptıran krala yaraşır, onu öven ozana yaraşır, şu sefil çamur ve tükürük duvarını 15. Louis'nin duvarını açtı. Paris'i çeviren duvar Paris'i mırıldandırır. 15. yüzyılda Paris hala birbirinden tamamıyla değişik ve ayrı, her birinin kendi fizyonomisi, özelliği, örf ve gelenekleri, kendi ayrıcalıkları, kendi tarihleri olan üç kente bölünmüş durumdaydı. City, üniversite, kent. Adayı kaplayan City en eskisi, en küçüğü ve öbür ikisinin anasıydı. Benzetmeyi bağışlayın. İki güzel ve yetişkin genç kızın arasındaki küçücük yaşlı bir kadın gibi ikisinin arasına sıkışmış kalmıştı. Üniversite, bugün biri şarap ali, öbürü darphane olan iki noktayı oluşturan Tugnelle'den Nella Kulesi'ne kadar Seine Irmağı'nın sol yakasını kaplıyordu. Bunun sur duvarı, Julienus'un kaplıcalarını kurduğu o kırsal alanı oldukça geniş bir biçimde oyuyordu. San Janier Tepesi onun içinde kalıyordu. Bu sur duvarları eğrisinin en yüksek noktası Pont-Papal'dı. Yani aşağı yukarı bugünkü Poteo'nun yeri. Paris'in üç parçasından en büyüğü olan kent sağ kıyıya sahipti. Ama gene de bozulan, parçalanan ya da birçok yerinden kesintiye uğrayan rıhtımı Seine Irmağı boyunca Billy Kulesi'nden Tahta Kule'ye kadar, yani bugün tahıl ambarının bulunduğu yerden Tuileries Sarayı'nın bulunduğu yere kadar uzanıyordu. Seine Irmağı'nın başkent surlarını kestiği bu dört nokta, Tugnelle ile Nella Kulesi solda, Billy Kulesi ile Tahta Kule sağda, pek yerinde olarak Paris'in dört kulesi adını taşırlardı. Kent, üniversiteden de daha fazla kırsal alanlara doğru ilerliyordu. Kent surlarının, 5. Charles'ın yaptırdığı surların en yüksek noktası, yerleri hiç değişmeyen Saint-Denis ve Saint-Martin kapılarıydı. Yukarıda da söylediğimiz gibi, Paris'in bu üç büyük bölümünden her biri bir kentti. Ama eksiksiz olamayacak kadar özel bir kentti. Öbür ikisinden kesinlikle vazgeçemeyecek bir kentti. Bu nedenle apayrı yapıda üç görünümdü bunlar. City'de bol sayıda kilise vardı. Kentte saraylar, üniversitede okullar. Burada eski Paris'in ikinci derecedeki özelliklerini, yollar idaresi hukukunun cilvelerini bir yana bırakarak genel bir görüş açısından, ilçe yönetim haklarının kargaşalığından yalnız bütünleri, kütleleri ele alarak diyebiliriz ki, ada piskoposa, sağ kıyı belediye başkanına, sol kıyı da rektöre aitti. Hepsinin üzerinde de kentin değil, sadece kralın memuru olan Paris Belediye Başkanı vardı. City'nin Notre Dame'ı, kentin Louvre'u ve belediye sarayı, üniversitenin Sorbonne'u vardı. Kentte alleler, City'de Hotel Dieu Yoksullar Hastanesi, üniversitede Pio Clay Çayır vardı. Öğrencilerin sol kıyıda, kendi Pio Clay'lerinde işledikleri suçlar adada adliye sarayında yargılanır, sağ kıyıdaki Montfaucon hapishanesinde cezalandırılırdı. Rektör kralı zayıf, üniversiteyi güçlü görür de işe el koyarsa o başka. Çünkü kendi bölgelerinde asılmak öğrencilerin bir ayrıcalığıydı. Bu arada sırası gelmişken şunu da belirtelim ki bu ayrıcalıkların pek çoğu, hatta bundan çok daha iyileri bile krallardan ayaklanmalarla, isyanlarla, tehditlerle zorla alınmıştı. Fi tarihinden kalma bir düzendir bu. Kral ancak halk kopardığı zaman bırakır. Bağlılık konusunda bunu büyük bir yürek saflığıyla anlatan eski bir ferman vardı. Şöyle der: yurttaşların krallığa karşı bağlılığı kimi zaman ayaklanmalarla kesilmişse de onlara pek çok ayrıcalıklar sağlanmıştır. 15. yüzyılda Seine Irmağı Paris sur kemeri içinde 5 adayı kuşatıyor. O dönemde ağaçlar bulunan, bugünse sadece tahta bulunan Lovya Adası, bir kulübe dışında her ikisi de ıssız olan, her ikisi de Piskopos'un ruhani bölgesine bağlı olan Vaşa Adası'yla Notre Dame Adası, 17. yüzyılda bu iki adayı birleştirip tek adaya dönüştürdüler. Evler yaptılar ve biz bugün ona Saint-Louis Adası adını veriyoruz. En sonunda City ve tam ucunda da o zamandan beri Pont-Neuf'un dolma seti altında harap olan sığır salcısının adacığı. O dönemde City'de 5 köprü vardı. Üçü sağda taştan yapılmış Notre Dame Köprüsü ile Pont-au-Change, ahşap Pont-au-Menus, ikisi de solda taştan Petit Pont, ahşap Pont-Saint-Michel. Bu 5 köprünün hepsinin de üzeri evlerle doluydu. Üniversitenin Philip Auguste tarafından yaptırılmış 6 tane kapısı vardır. Bunlar Tournelle'den başlayarak San Victor kapısı, Bordelle kapısı, Porte Papal kapısı, San Jacques kapısı, San Michel kapısı, San German kapısıydı. Kentte 5. Charles tarafından yaptırılmış 6 kapı vardı. Bunlar Billy Kulesi'nden başlayarak San Anton kapısı, Temple kapısı, San Martin kapısı, San Doni kapısı, Montrumonte kapısı, San Honore kapısıydı. Bütün bu kapılar güçlüydü. Üstelik çok da güzeldi. Güzellik güce zarar vermez. Kışın sular kabarınca sert akıntılı olan geniş, derin bir hendek Paris'in çevresindeki sur duvarlarının ayaklarını yıkardı. Kentin suyunu Seine ırmağı sağlardı. Gece olunca kapılar kapatılır, ırmak kentin iki ucunda kalan demir zincirlerle kesilir ve Paris rahat uyurdu. Kuş bakışı göründüğünde bu üç kasaba, city, üniversite, kent, bunların her biri gözler önüne garip bir şekilde karışmış, dolaşmış, sokakların içinden çıkılmaz bir örgüsünü sererdi. Bununla birlikte ilk görünüşte bu üç kent parçasının bir tek gövde oluşturduğu anlaşılırdı. Bakar bakmaz iki cadde görünürdü. Hiç kesintisiz, hiçbir karışıklığa, düzensizliğe uğramadan, hemen hemen dümdüz, upuzun giden, birbirine koşut, aynı zamanda üç kentin içinde bir ucundan öbür ucuna uzanan, güneyden batıya, Seine ırmağını dik açı çizerek geçen iki cadde. Bunlar üç kenti bağlar, birbirine karıştırır, kaynaştırır. Durmadan birinin ahalisini, öbürünün duvarları içine döker, aktarır, üçünü bir tek kent haline getirirdi. Bu iki caddeden birisi San Jacques kapısından San Martin kapısına uzanırdı. Üniversitede San Jacques caddesi adını alırdı. City'de Jover caddesi, kentte de San Martin caddesi adını alırdı. Birincisinde Petit Pont, ikincisinde Notre Dame Köprüsü adıyla ırmağı iki yerden geçerdi. Sol kıyıda Harp caddesi, adada Barilla caddesi, sağ kıyıda da Saint-Denis caddesi. Seine ırmağının bir kolunda San Michel Köprüsü, öbüründe Pont-au-Change adını alan ikinci cadde. Üniversitedeki San Michel kapısından kentteki San Döni kapısına kadar uzanırdı. Zaten bunca değişik ad altında önünde sonunda olup olacağı iki caddeydi. Ama iki ana cadde, kol veren iki cadde, Paris'in iki şah damarıydı bunlar. Üç kentin bütün öteki damarları ya onlardan beslenirdi ya da onlara boşalırdı. Paris'i genişlemesine bir uçtan öbürüne kesen, bütün başkentin ortak geçidi olan bu belli başlı iki caddeden ayrı, kentin de üniversitenin de kendi özel ana caddeleri vardı. Bunlar uzunlamasına, Seine ırmağına koşut ve geçerken iki ana caddeyi dik açı olarak kesiyorlardı. Böylece kente San Anton kapısından San Honore kapısına doğru çizgi üzerinden iniliyordu. Üniversitede de San Victor kapısından San German kapısına iniliyordu. İlk iki caddeyle kesişen bu iki büyük yol, her yönden düğümlenen ve sıkışan Paris sokaklarının köstebek yuvasını andıran ağanın taslağını oluşturuyordu. Bu ağın içinden çıkılmaz resminde dikkatle incelendiğinde ayrıca biri üniversite içinde, öbürü kent içinde genişleyen iki demet gibi açılıp yayılarak köprülerden kapılara doğru giden büyük sokaklardan iki deste ayırt edilirdi. Bu geometrik plandan bugün bile hala bir şeyler vardır. Şimdi bu bütün 1482'de Notre Dame'ın kulelerinin tepesinden bakılınca ne şekilde görünüyordu acaba? Biz de işte bunu anlatmaya çalışacağız. Bu yüksek noktaya soluk soluğa ulaşan seyirci için önce bu bidamlar, bacalar, sokaklar, köprüler, alanlar, alemler, çan kuleleri topluluğunun verdiği bir göz kamaşmasıdır. Her şey aynı zamanda gözlerinizi alıyordu. Yontulmuş, üçgen biçimi çatılar, sivri damlar, duvarların köşesine asılmış kulecikler. 11. yüzyılın taştan piramidi, 15. yüzyılın kayağın taşından dikili taşı, kalenin yuvarlak ve çıplak kulesi. kilisenin dikdörtgen ve işlemeli kulesi. Büyük, küçük, kunt, tüy gibi hafif bin bir şey. Bakış, cephesi boyalı ve oymalı, dıştan çatmalı, basık kapılı, katları dışa kaymış en önemsiz evden, o dönemde bir sıra kulesi bulunan Kraliyet Sarayı Louvre'ye kadar özgünlüğü, nedeni, dehası, güzelliği olmayan, sanattan gelmeyen hiçbir şey bulunmayan o dolambaçlı yollar içinde uzun zaman derinlemesine kayboluyordu. Ama göz, bu binalar kargaşalığına alışmaya başlayınca ayırt edilen belli başlı kütleler şunlardı. Her şeyden önce City. Karma karışıklığı arasında kimi zaman biçem güzelliklerine sahip olan City, Seval'ın dediği gibi, City adası bataklığa saplanan ve suyun akıntısıyla Seine ırmağının ortasına doğru karaya oturan büyük bir gemiyi andırır. Az önce açıkladığımız gibi, 15. yüzyılda bu gemi 5 köprüyle ırmağın iki yakasına bağlanmıştı. Bu gemi şekli Arma yazarlarının da dikkatini çekmişti. Çünkü Favien ve Pascu'ya göre Paris'in eski Arma levhasındaki gemi resmi Normandiyalılar kuşatmasından değil, buradan gelir. Çözmesini bilenler için Arma bir cebirdir, Arma bir dildir. Orta Çağ'ın ilk yarısının bütün tarihi Roman kiliselerin simgeciliğinde yazılı olduğu gibi ikinci yarısınınki de Armalarda yazılıdır. Bunlar teokrasininkilerden sonra derebeyliğin hieroglifleridir. Demek ki City gözlere önce doğuda pupası, batıda pruvasıyla görünür. Pruvaya doğru dönünce insanın önüne sayısız bir eski dağ sürüsü çıkıyordu. Bunların üzerinde sırtında kulesi bulunan bir filin sağrısını andıran Saint-Chapelle'in kurşun kaplı baş tarafı genişçe bir yuvarlak meydana getiriyordu. Yalnız burada bu kule dantel gibi oymalı konisi arasından dünyada şimdiye kadar gökyüzünü göstermiş olan en cüretli, en işlemeli, en inceltilmiş, en tırtıllı çan kulesiydi. Notre Dame'ın önünde, en yakında, üç cadde, güzelim eski evleri bulunan güzel bir alan olan kilisenin avlusuna boşalıyordu. Bu alanın güney yanında Hotel Dieu'nun buruşuk ve abuz suratlı ön yüzü ve yaralarla, sihirlerle kaplıymış gibi duran damı eğiliyordu. Sonra sağda, solda, doğuda, batıda, City'nin o daracık çevresinde her tarihten, her biçimde, her büyüklükte Saint-Denis-du-Pas'ın o bodur, kurt yenikli Roman Çan Kulesi'nden, Saint-Pierre-Rochebu'nun ve Saint-Landry'nin incecik, tığ gibi kulelerine kadar 21 kilisenin çan kuleleri yükseliyordu. Notre Dame'ın arkasında, kuzeyde, gotik galerileriyle manastır uzanıyordu. Güneyde, Piskopos'un yarı roman biçimindeki sarayı. Doğuda, Tega'nın ıssız ucu. Bu evler yığını içinde bir de, o dönemde sarayların damlarındaki en yüksek pencereleri süsleyen o delikli, oymalı yüksek taş başlıklardan, 6. Charles döneminde kent tarafından Juvien de Orient'e armağan edilen konak göze çarpıyordu. Biraz daha ileride Maş Polü'nün zift kaplı barakaları. Beride gene 1458'de Febya sokağının bir ucuyla uzatılan Saint-Germain-de-l'Auxerrois Kilisesi'nin yepyeni mihrabı. Sonra da yer yer halk kalabalığının tıkadığı bir dört yol ağzı. Bir sokağın köşesine dikilmiş bir teşhir direği. Yolun ortasında atların ayaklarının kaymaması için çiziklenmiş şahane taşların oluşturduğu ve 16. yüzyılda birlik taşları denen zavallı çakıl döşemeyle pek kötü bir biçimde değiştirilen Philip Auguste'un kaldırımlarının güzel bir parçası. 15. yüzyılda yapılan ve bugün hala Bourgogne Caddesi'nde bir tanesine rastlanan o saydam merdiven kulelerinden birinin bulunduğu ıssız bir arka avlu. En sonra da Saint-Chapelle'in sağında gün batısına doğru Adliye Sarayı suyun kıyısına o kuleler topluluğunu oturtuyordu. City'nin batı ucunu kaplayan kral bahçelerinin sık ağaçları sığır salcısının küçük adacığını gizliyordu. Suya gelince Notre Dame'ın kulelerinin tepesinden bakıldığında City'nin iki yanından ancak görülebiliyordu. Seine ırmağı köprülerin altında, köprüler de evlerin altında kayboluyordu. Ve bakışlar suyun buharıyla vaktinden önce küflenerek göz göre göre yeşillenen damlarıyla bu köprüleri aşıp da solda üniversiteye doğru yönelince göze ilk çarpan yapı iri ve basit bir kuleler demetiydi. Petit Châtelet, bunun açık duran cümle kapısı Petipon'un ucunu yutuyordu. Sonra, eğer bakışlarınız kıyıda doğudan batıya doğru, yani Tugnelle'den Nela Kulesi'ne doğru uzanırsa, evlerin oluşturduğu uzun bir şerit görürdünüz. Oymalı hatılları olan, renkli camlı, kattan kata kaldırıma doğru taşan, bitmez tükenmez bir orta halli sivri çatı zikzağı oluşturan bir evler dizisi. Bu şeridi sık sık bir sokak ağzı, zaman zaman da bahçeleri ve avlularıyla, binaların ana bölümleri ve müştemilatlarıyla, bir ayak takımı yığını arasındaki güçlü bir derebeyi gibi bu sıkışık ve daptaracık ev kalabalığının arasına rahatça yerleşen büyük bir taş konağın ön yüzü ya da köşesiyle kesilirdi. Bernakdelerle Tugnelle'ye komşu büyük araziyi bölüşen Loren konutundan en büyük kulesi Paris'i sınırlayan ve sivri çatıları yılın 3 ayında kara üçgenleriyle batan güneşin kızıl çemberini yırtmaçlama kudretine sahip olan Nela konağına kadar bunlardan 5-6 tanesi rıhtıma dizilmişti. Zaten Sen Irmağı'nın bu yakası iki yakadan en az tecimsel olanıydı. Burada esnaftan çok öğrenci kalabalığı ve öğrenci gürültüsü vardı. Doğruyu söylemek gerekirse rıhtım denecek rıhtım da sadece San Michel Köprüsü'nden Nela Kulesi'ne kadar olan kesimdeydi. Sen Irmağı'nın geri kalan kıyısı kimi zaman Bernakdelerden ötede olduğu gibi çırçıplak kumsaldı. Kimi zaman da iki köprü arasında olduğu gibi ayakları doğrudan doğruya suya basan evler yığınıydı. Burada büyük bir çamaşırcı gürültüsü vardı. Kadınlar sabahtan akşama kadar tıpkı günümüzde olduğu gibi suyun kıyısında bağırırlar, konuşurlar, şarkı söylerler ve bir yandan da çamaşırlarını tokaçlarlardı. Bu da Paris'in hayli önemli eğlencelerinden biriydi. Üniversite göze tek bir kütle halinde görünürdü. Bir baştan bir başa tutarlı ve sıkışık bir bütündü. Bu sık, köşeli, birbirine yapışık, hemen hemen hepsi aynı geometrik ögeden oluşan binlerce dam, yukarıdan bakılınca aynı maddenin billurlaşması görünümünü veriyordu. Caddelerin o kaprisli uçurumları bu ev yığınını aşırı derecede orantısız bir biçimde kesmiyordu. 42 okul buraya oldukça eşit bir biçimde serpiştirilmişti ve her yanda bulunuyordu. Bu güzelim binaların değişik ve eğlenceli çatıları, aşıp üzerinde yükseldikleri sade, yalın damlarla aynı sanatın ürünleriydi ve kısacası aynı geometrik şeklin iki ya da üç katıyla çarpılmasından ibaretti. Demek ki bütünü bozmadan çoğaltıyorlar, ağırlaştırmadan tamamlıyorlardı. Geometri bir ahenktir. Birkaç güzel konak da şurada burada sol yakanın güzel görünümlü, ilginç tavan aralarının tepesinde görkemli çıkıntılar oluşturuyordu. Bugün artık kaybolan Növe Konağı, Roma Konağı, Rams Konağı, sanatçıyı avutmak için hala yaşayan, ayakta kalan ve birkaç yıl önce aptalcasına kulesinin tepesini yıktıkları Cluny Konağı. Cluny Konağı'nın hemen yakınında sütunlu, güzel kubbeleriyle şu Romalı sarayı Julianas kaplıcalarıydı. Konaklardan daha dindar bir güzellikte, daha vakur bir yücelikte olan ama hiç de çirkin ve daha küçük olmayan pek çok manastır vardı. Her şeyden önce ilk göze çarpan üç çan kulesiyle Bernakde Manastırı, bugün hala ayakta duran kare biçimindeki kulesi yok olanlara pek üzülmemize yol açan San Genevieve Manastırı, yarı okul yarı manastır olan Sorbonne. Bu manastırdan görkemli bir salım ve Matthieu'nes rahiplerinin dikdörtgen biçimindeki o güzeli avluları günümüze kadar gelebilmiştir. Komşusu San Bona avlusu bu kitabın 7. baskısıyla 8. baskısı arasında onun da duvarları arasına bir tiyatro çırpıştıracak zaman bulabildiler. Yan yana sıralanmış kocaman sipsivri üç çatısıyla Cordiola rahiplerinin manastırı, zarif sivri çan kulesinin Nela Kulesi'nden sonra Paris'in bu kesimine batıdan itibaren ikinci tırtılını oluşturan Augustin rahiplerinin manastırı. Gerçekten de manastırdan dünya yaşamına geçiş halkası demek olan okullar, konaklarla manastırlar arasındaki binalar dizisi içinde zarafet dolu bir ciddiyetle, saraylarındakinden daha az havai bir oymacılıkla, manastırındakilerden daha az ciddi bir mimariyle tam orta yeri tutuyorlardı. Gotik sanatın onca kesinlikle zenginlik ve tutumluluğu şurasına burasına yerleştirdiği o yapılardan ne yazık ki bugün hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Kiliseler hem de üniversitede çok sayıda ve pek görkemlileri vardı. Orada da mimarinin bütün çağlarını Saint-Julien Kilisesi'nin yarım daire biçimi kemerlerinden, Saint-Sivan Kilisesi'nin sivri pencerelerine kadar hepsini ard arda diziyorlardı. Bunların hepsine egemendi ve sanki bu ahenk kütlesine aşırı eklenmiş bir uyum gibi her an yontulmuş alemlerin, dantel gibi işlenmiş çan kulelerinin sivri çatılarının sayısız tırtıllarını yarıp dışarı fırlıyorlardı. Üniversitenin toprağı inişli çıkışlıydı. Saint-Genis tepesi orada, güneydoğuda kocaman bir kabarıklık yapıyordu. O daracık girintili çıkıntılı sokaklar yığını, bugünkü Quartier Latte, o yüksekliğin tepesinden her yöne yayılarak, yamaçların üzerinden suyun kıyısına kadar karmakarışık, düzensiz biçimde ve adeta diklemesine atılan, bir bölümü düşermiş, bir bölümü tırmanırmış, hepsi de birbirine tutunurmuş gibi bir halleri olan karmakarışık ev salkımları Notre Dame'ın tepesinden görülecek bir şeydi. Kaldırım taşlarının üzerinde karşılaşan binlerce noktanın meydana getirdiği sürekli bir akıntı gözlere her şeyi devinim halinde gösteriyordu. Halkın yukarıdan ve uzaktan görünüşüydü bu. En sonunda bu damların, bu sivri alemlerin, üniversitenin en son çizgisini pek garip bir biçimde büken, kıvıran ve tırtık tırtık eden bu sayısız bina engebelerinin aralıklarında yer yer bir kale simgesi olarak yosunlanmış kocaman bir duvar parçası, kalın bir yuvarlak kule, mazgallı bir kent kapısı seçiliyordu. Philip Auguste setiydi bu. Daha ötede çayırlar yeşeriyordu. Daha ileride boylu boyunca dış mahallenin uzaklaştıkça daha da seyrelen tek tük evlerinin hala süründüğü yollar uzayıp gidiyordu. Bu kenar mahallelerden birkaçı oldukça önemliydi. Önce Tugnelle'den başlayarak Saint-Victor bucağı. Bu bucağın Bievga ırmağı üzerinde tek kemerli bir köprüsü vardı. Şişman Louis'nin mezar yazıtı, Epitapium Ludovici Gossi, okunan manastırı ve dört yanında 11. yüzyılın küçük çan kuleleri bulunan 8 köşeli sivri alemi olan kilisesi vardı. Bunun tıpkı bir eşi Edam'da görülebilir. O daha henüz yıkılmadı. Sonra daha o zaman 3 kilisesiyle bir de manastırı bulunan San Mahsu bucağı. Sonra Gublan değirmenini ve onun beyaz 4 duvarını solda bırakırsak, 4 yol ağzındaki güzel oymalı haçıyla o dönemde gotik, sivri ve son derece şirin bir yapı olan Saint-Jacques-du-Hopa Kilisesi, Napolyon'un saman ambarı yaptığı 14. yüzyılın o güzelim sahanlı Saint-Magloire Kilisesi, Bizans mozaikleri bulunan Notre Dame des Champs görülüyordu. En sonunda bölmeli küçük bahçeleri ve hayaletlerin pek iyice dolduramadığı Bovea'nın yıkıntılarıyla Adliye Sarayı'nın çağdaşı görkemli bir yapı olan Şahday rahiplerinin manastırını tarlaların ortasında bıraktıktan sonra insanın gözleri batıdaki Saint-Germain-des-Prés'nin roman biçemi sipsivri 3 çan kulesi külahına takılıyordu. Daha o zamanlar büyük bir bucak olan Saint-Germain kasabası arkada 15-20 sokak oluşturuyordu. Saint-Sulpice Kilisesi'nin sivri çan kulesi bucağın köşelerinden birini belirtiyordu. Hemen yanında, bugün pazarın bulunduğu yerde, Saint-Germain panayırının dikdörtgen çevre duvarları seçiliyordu. Sonra rahibin teşhir direği geliyordu. Bu, tepesinde kurşun bir külah bulunan güzel küçük bir yuvarlak kuleydi. Piramit fabrikası daha uzaktaydı ve basbayağı bir fırına ulaşan fırın sokağı ve tepenin üzerindeki değirmen tek başına, hiç de hoş karşılanmayan bir evceğiz olan cüzdan hastanesi daha da ötedeydi. Ne var ki gözleri çeken ve uzun zaman oraya bağlayan asıl manastırın kendisiydi. Hiç kuşku yok ki hem kilise hem de soylu kişi konağı olarak yüce bir görünüşü olan bu manastır, Paris piskoposlarının bir gece orada yatmakla kendilerini mutlu saydıkları bu piskoposluk sarayı, mimarinin bir katedralin havasını, görkemli güzelliğini verdiği, gül biçimi şahane bir pencereyle bezediği şu yemekhane, şu zarif Meryem Ana İç Kilisesi, şu anıtsal muhteşem yatakhane, şu uçsuz bucaksız bahçeler, şu iner kalkar parmaklık, şu iner kalkar köprü, çevredeki çayırlıkların yeşilliğini gözlerde bölük pörçük eden şu mazgallı dış görünüş, sırmalı papaz cübbelerine karışan savaş adamlarının parıldadığı, hepsinin de gotik bir mihrabın üzerine sıkıca oturan yarım daire biçimindeki üç yüksek çan kulesinin çevresinde toplanıp birleştiği şu avlular, ufukta olağanüstü bir görünüm yaratıyordu. En sonunda üniversiteyi uzun süre seyrettikten sonra sağ kıyıya doğru, kente doğru döndüğümüz zaman görünümün niteliği birdenbire değişiyordu. Gerçekten de üniversiteden çok daha büyük olan kent tek bir bütünde değildi. İlk bakışta onun garip şekilde farklı birçok kütleye bölündüğü görülüyordu. Önce doğuda, adını bugün hala Camulogine'in Sezar'ı çamura batırdığı bataklıktan alan kesimde bir yığın saray vardı. Bu sıkışık küme suyun kıyısına kadar iniyordu. Hemen hemen birbirine yapışık dört konak, Juy, Sans, Baybu konaklarıyla kraliçenin evi, ince uzun, narin kuleciklerle bölünmüş kayağın taşı kaplı çatılarının Seyn sularındaki yansımalarını seyrediyorlardı. Bu dört yapı, Nane'inde sokağından Çan Kulesi'nin sivri külahının dört konağın üçgen biçimi çatılarının ve mazgallarının çizgisini zarif bir biçimde belirttiği, Siliste rahiplerinin manastırına kadar olan yeri dolduruyordu. Bu muhteşem konakların önünde suya eğilmiş, yeşile çalan renkli birkaç virane, onların ön yüzlerinin güzel açılarını, taş çerçeveli dört köşe, geniş pencerelerini, yontu dolu söve biçimi, cümle kapılarını, düzgün şekilde kesilmiş duvarların keskin köşelerini, gotik sanatın bu ahengi, bu düzeni her yapıdan iğnelermiş gibi bir hal almasına yol açan bütün o sevimli mimari rastlantıları görmeye engel olmuyordu. Bu sarayların arkasında o akıl almaz derecede görkemli San Paul konağının kimi zaman uzunlamasına kesilen, parmaklıkla çevrilen ve bir kale gibi mazgallanan, kimi zaman da büyük ağaçlarla bir rahibe gibi örtünen, dört bir yana uzanan uçsuz bucaksız ve binbir şekle bürünen çevresi kapalı bir bahçe vardı. Bu konakta Fransa kralı kendi veliahtı ve Burgonya dükü düzeyinde 22 prensi, uşakları ve mahiyetileriyle birlikte görkemli bir biçimde ağırlayabilir, yedirip içirip yatırabilirdi üstelik. Büyük derebeylerini ve Paris'i görmeye geldiği zaman imparatoru da ve hatta kraliyet konağında kendi ayrı konakları olan aslanları bile ağırlayabilirlerdi. Sırası gelmişken burada şunu da söyleyiverelim ki, o dönemde bir prens dairesi tören salonundan ayin odasına kadar galerileri, hamamları, terleme halvetleri ve her dairede bulunan fuzuli yerlerle 11 salondan aşağı değildi. Ayrıca kralın her konuğunun özel bahçesi de vardı. Bunlardan başka mutfaklar, kilerler, şarap kilerleri, erzak ambarları, mahiyet erkanının genel yemekhanesi, şarap dağıtım yerinden hırdavat deposuna kadar 22 çalışma yerinin bulunduğu geniş arka avlular, bin bir çeşit oyun, kümes gibi büyük kuş kafesleri, balıkhaneler, hayvan koleksiyonlarının dairesi, at ve sığır ahırları, kitaplıklar, silahhaneler ve dökümhaneler. İşte o çağda bir kral sarayı, bir Louvre, bir Saint Paul buydu. Kent içinde bir kent. İçine yerleştirdiğimiz kuleden, sözünü ettiğimiz dört binanın hemen hemen yarı yarıya gizlediği Saint Paul konağı gene oldukça büyüktü ve gerçekten de görülmeye değer harikulade bir yerdi. Ana binaya vitraylar, ince sütunlu uzun galeriler ve büyük bir ustalıkla bağlanmış olmasına karşın 5. Charles'ın sarayına kattığı 3 konak. Çatısını büyük bir zarafetle süsleyen, dantel gibi parmaklarıyla Petit Mas konağı. Bir derebeyi şatosunun çizgilerine sahip olan kocaman bir kulesi. Tepe mazgalları, mazgal delikleri, geniş kapının üzerinde inip kalkan köprünün iki geçmesi arasında rahibin arması bulunan Rahip San Mao konağı, tepesi harap olan horoz ibiği gibi çentikli kale burcu, gözlerin önünde yuvarlaklaşan Edam Kontu'nun konağı, şurada burada kocaman karnabaharlar gibi demet halinde 3-4 yaşlı meşe ağacı, ışıkla ve gölgeyle kırpışan balık havuzlarının duru sularında kuğuların oynaşması, güzel manzaralı parçaları görünen bir hayli avlu, kısa fil ayaklarının üzerindeki basık sivri pencereleri, inip kalkan parmaklığı, sürekli kükremesiyle aslanlar konağı. Bu bütünün arasından Ave Maria Kilisesi'nin balık sırtı süsleriyle sivri çan kulesinin külahı, solda dört yanında incecik oyulmuş dört küçük kulesiyle Paris şehreminin konutu, dip tarafta tam ortada 5. Charles döneminden beri çoğaltılan ön yüzleri, ard arda gelen süslemeleriyle 200 yıldan beri mimarların o sıradaki heveslerinin doldurduğu melez ekler, çıkıntılar, iç kiliselerin bütün mihrapları, galerilerinin bütün sivri çatı tepeleriyle dört rüzgara dönen fırıldakları, kenarı yukarı kıvrık sivri şapkalara benzeyen alt tarafı mazgallarla çevrili koni biçiminde çatısı, birbirine bitişik yüksek iki kulesiyle asıl Saint Paul konağı pek güzel seçiliyordu. Uzakta, arazi üzerinde yayılan bu saraylar amfiteyatrosunun katlarını çıkmaya devam ederek Saint Antoine Caddesi'nin geçtiği yolu belirten, kent damları arasında oyulmuş derin uçurumu atladıktan sonra göz, biz de hep sadece en önemli belli başlı anıtlarla yetiniyoruz, Angoulême konağına takılıyordu. Bütünün içinde mavi bir giysideki kırmızı yamadan daha iyi kaynaşıp uyum sağlayamayan, sırıtan yepyeni ve bembeyaz bölümleri bulunan birçok dönemin geniş bir yapısıydı bu. Bununla birlikte bu gıcır gıcır çağdaş sarayın oymalı su oluklarıyla çevrili, üzerinde şıkır şıkır parlayan yaldızlı bakır kalkmaların düşsel binbir arabesk şeklinde yuvarlandığı kurşun levhalarla örtülü, garip biçimde sivri, son derece acayip bir şekilde demir üzerine altın ve gümüş işlemeli dam, eskilikten çöküp birbiri üzerine yığılan ve yukarıdan aşağı doğru çatlayan fıçılar gibi, yaşlılıktan şişerek düğmeleri çözülmüş şişman kimselerin karnına benzeyen kocamış, köhne kalın kuleleriyle fi tarihinden kalma binanın esmer renkli harabelerinin ortasında büyük bir zarafetle yukarı doğru atılıyordu. Arkada Tugnelle Sarayı'nın sivri külahlarının ormanı yükseliyordu. Dünyanın hiçbir yerinde, ne Şambo Şatosu'nda ne Elhamra Sarayı'nda bu alemlerden, küçük çan kulelerinden, bacalardan, pırıldaklardan, helezonlardan, zımbalanmış gibi duran, ışıkla delinmiş asma fenerlerden, küçük köşklerden tığ gibi sipsivri, her biri değişik biçim, yükseklik ve tavırdaki incecik kulelerden daha büyüleyici, daha havai, daha sihirli bir görünüm yoktur. Dev boyutlu taştan bir satranç tahtası sanırdınız. Tugnelle Sarayı'nın sağında, birbirinin içine giren, çepeçevre bir hendekle sımsıkı bağlanmış gibi duran, bir mürekkep siyahlığındaki şu muazzam kuleler demeti, pencereden çok mazgal delikleri bulunan şu kale burcu, hep kalkık duran şu kale köprüsü, hep inik duran şu demir parmaklık, Bastiye'dir. Mazgallardan uzanan ve sizin uzaktan su oluklarına benzettiğiniz şu siyah gagaları andıran şeyler de top namlularıdır. İşte onların gülleleri altında, o korkunç binanın dibinde, iki kulenin arasına gömülen Saint Antoine kapısı. Tugnelle Sarayı'nın ötesinde, 5. Charles'ın sur duvarlarına kadar bol yeşillikli, çiçekli bölmelerle sarayın tarlaları, bahçeleri bir kadife halı gibi uzanıyordu. Bunların ortasında içinden çıkılmaz dolambaçlı yollarıyla, ağaç labirentleriyle 11. Louis'nin Cook diye ihsan ettiği ünlü Dedalus bahçesi seçilebiliyordu. Bu bilim adamının gözlem evi, labirentlerin ortasında başlık yerinde küçük bir ev bulunan iri bir sütun gibi yükseliyordu. Bu bilim yuvasında müthiş yıldız fallarına bakılmıştı. Bugün orada Royal alanı vardır. Okuyuculara ancak en ünlülerini belirterek bir parça fikir vermeye çalıştığımız Saraylar Mahallesi, dediğimiz gibi 5. Charles surlarının doğuda Seine ırmağıyla yaptığı köşeyi dolduruyordu. Kentin merkezini ise halka ait bir yığın ev kaplıyordu. Gerçekten de City'nin sağ kıyısının 3 köprüsü buraya açılıyordu. Köprüler de saraylardan önce evler meydana getirirler. Arı kovanındaki petek gözleri gibi birbirine sıkışan bu orta halli aile evleri yığınının kendine özgü bir güzelliği vardı. Bir başkentin damları da bir denizin dalgaları gibidir. Yüce bir şeydir bu. Bir kere birbirini kesen, karmakarışık sokaklar kütlesinin içinde yüzlerce eğlenceli şekil meydana getiriyordu. Arle çevresinde binbir çizgili bir yıldız gibiydi. Saint-Denis ve Saint-Martin caddeleri sayısız kollarıyla birbiri peşinden dallarını birbirine katan iki kalın ağaç gibi uzanıyordu. Sonra da eğri büğrü çizgiler, Platori, Verri, Tirane caddeleri ve benzeri. Hepsinin üzerinde kıvrılarak gidiyordu. Bu sivri çatı tepeleri denizinin tas kesilmiş dalgalanmalarını delip geçen çok güzel yapılar da vardı. Şurada, arkasında Seine sularının Ponomönye değirmeninin çarkları altında köpüklendiği görülen Ponochagne Köprüsü'nün başındaki yapı, Julian La Posta döneminde olduğu gibi artık Roma Kulesi değil, kazmanın 3 saatte ancak bir yumruk kalınlığında bir parça koparabileceği sert taştan yapılmış 13. yüzyıldan kalma bir derebeylik kulesi, Şatle'ydi. Şuradaki de 15. yüzyılda tamamlanmamış olmasına karşın gene de oymalarla keskinliği giderilmiş köşeleriyle o haliyle bile görkemli bir yapı olan Saint-Jacques-de-la-Bouchaille. Yapı özellikle bugün bile damının dört köşesine konarak yeni Paris'e eskinin gizlerini çözdürmek istermiş gibi bir halleri olan şu dört sfenksten yoksundu. Yontucu Raoul onları ancak 1526'da yerleştirdi ve emeğinin karşılığı olarak da 20 frank aldı. Okuyucuya biraz fikir verdiğimiz Greve alanına açılan sütunlu evdi bu. Şuradaki de o zamandan sonra sağ benili bir cümle kapısının berbat ettiği Saint-Gervais'ydi. Şu eski sivri pencereleri artık hemen hemen yarım daire şeklinde kemerlere dönüşen Saint-Marie Kilisesi'ydi. Şu da Çan Kulesi'nin şahane sivri külahı dillere destan olan Saint-Jean Kilisesi. Bu karanlık, dar ve derin sokaklar kargaşalığına harikalarını gömmekten çekinmeyen daha 20 kadar başka anıt. Bunlara bir de dört yol kavşaklarında dar ağaçlarından daha da bol rastlanan oymalı taştan haçları da ekleyin. Uzaktan, damların üzerinden mimari değer taşıyan çevre duvarları ayırt edilen İnoson gömütlüğünü, Kosonari sokağının iki bacası arasından tepesi görünen Aller'in ibret direği, her zaman halkla kapkara dolu olan dört yol ağzında Coa du Taga'nın merdiveni, tahıl pazarının çember biçimi sıralanmış kulübeleri, sarmaşıkların kemirdiği kulelerle harap olmuş kapılar, yıkıldı yıkılacak durumda ve biçimsiz duvar parçalarıyla evler arasında boğulup kalan, şurada burada fark edilen Philip Augustine, eski sur duvarlarının parçaları, binbir dükkanı ve kan deryası içindeki mezbahasıyla rıhtım, Bonafuan'dan Palevie'ye kadar vapurlarla dolu Seine-Irmağı ve işte 1482'de kentin merkezi trapezinin ne olduğu konusunda belli belirsiz bir görüntüyü gözlerinizin önünde canlandırabilirsiniz. Birisi konaklar, öbürü evlerle kaplı bu iki mahalleyle birlikte kentin gözler önüne serdiği üçüncü görünüm şuydu. Doğudan batıya doğru hemen hemen bütün çevresini boydan boya kuşatan ve Paris'i kapatan mustahkem sur duvarlarının arkasında ona manastırlardan ve iç kiliselerden meydana gelen ikinci bir iç suru oluşturan upuzun bir manastırlar kuşağıydı bu. Böylece hemen Tugnelle Sarayı'nın parkının bitişiğinde Saint-Antoine Sokağı ile eski Temple Sokağı arasında sadece Paris'in sur duvarıyla sınırlanan uçsuz bucaksız ekin tarlalarıyla Saint-Catherine Manastırı vardı. Eski ve yeni Temple Sokakları arasında mazgallı geniş bir avlunun ortasında yüksek, dimdik ayakta ve tek başına uğursuz bir kuleler destesi halinde Temple Manastırı vardı. Neuve du Temple Sokağı ile Saint-Martin Sokağı arasında bakımlı bahçelerinin ortasında şahane Saint-Martin Manastırı yer alırdı. Bunun kuleler kuşağıyla çan kulelerinin tacı, görkem ve kudret bakımından ancak Saint-Germain-de-Pré ile boy ölçüşebilirdi. Saint-Martin ve Saint-Denis sokakları arasında Trinite Kilisesi'nin avlusu uzanıyordu. En sonda da Saint-Denis Sokağı ile Montauguet Sokağı arasında Fille de Rahibeler Hastanesi. Bunun hemen yanında Mucizeler Sarayı'nın çürümüş damlarıyla taşları dökülmüş çevre duvarı göze çarpıyordu. Bu dindar manastırlar zincirine katılıp da kutsal olmayan tek halkaydı. En sonunda sağ kıyının damlar yığınında kendiliğinden beliren ve çevre duvarının batı köşesiyle aşağıdaki suyun kıyısını kaplayan dördüncü bölme, Louvre Sarayı'nın eteklerine sıkışan yeni bir saraylar ve konaklar düğümüydü. Philip Auguste'nin köhne Louvre, kocaman kulesinin 23 ana kuleyle sayısız küçük kuleyi çevresinde topladığı bu son derece büyük yapı, uzaktan Alençon konağıyla Petit Bourbon'un gotik biçimindeki çatılarının arasında çakılmış gibi duruyordu. Hep göklere dikilmiş 24 başı, kurşunla ya da balık sırtına kışlık ayağın taşıyla kaplı, hepsi de madeni parıltılarla parlayan canavar gövdeleriyle Paris'in dev boyutlu bekçisi. Bu kuleli ejderha, kentin batıdaki görünüşünü hayret verici bir şekilde tamamlıyordu. Böylece Romalıların ada adını verdikleri uçsuz bucaksız, sağda solda birisi Louvre, öbürü Tugnella Sarayı'yla bezenen iki saraylar topluluğuna dayanan, kuzeyde uzun bir manastırlar ve ekin tarlaları kuşağıyla sınırlanan, hepsi de birbirine karışan, gözlerde eriyen muazzam bir orta halli evler yığını. Kiremit ve kayağın taşı kaplı damları birbiri üzerine onca garip zincirler çizen bu binlerce yapının üzerinde sağ yakanın 44 kilisesinin dövmeli, nakışlı, menevişli çan kuleleri. Ortasında sayısız, hesapsız sokaklar. Sınır olarak bir yanda dört köşeli kuleli, yüksek duvarlar, öbür yanda köprülerle bölünen, bir sürü gemiyi sürükleyen Seine Irmağı. İşte 15. yüzyıldaki kent. Kalın sur duvarlarının ötesinde birkaç dış mahalle kapılara sıkışmıştı. Ama üniversitenin mahallelerinden daha az sayıda ve daha seyrektiler. Bunlar Bastien'in arkasında Coafobe'nin garip oymaları ve Saint-Antoine de Champe Manastırı'nın destek kemerlerinin çevresine kümelenmiş 20 kulübeydi. Sonra buğday başakları arasında kaybolan Popenko. Ardından neşeli meyhane köyü Kohdiye. Çan Kulesi uzaktan bakılınca San Martin Kapısı'nın sivri tepeli kulelerine eklenmiş gibi görünen kilisesiyle San Loren Bucağı. Geniş San Ladga arazisiyle San Döne Dış Mahallesi. Montmartre Kapısı'nın dışında beyaz duvarlarla çevrili Grange Batelier. Onun arkasında tebeşirli yamaçlarıyla o dönemde hemen hemen değirmenleri sayısında kilisesi bulunan Montmartre. Bugün elinde kala kala sadece değirmenleri kaldı. Çünkü toplum artık yalnızca bedenin ekmeğini arıyor, istiyor. En sonunda Louvre'un ötesinde çayırlar, tarlalar arasında daha o zaman oldukça önemli bir yer olan San Honoré dış mahallesinin uzandığı, Petit Bretagne'nin yeşerdiği ve ortasında kalpazanları haşladıkları korkunç fırının yüz yuvarlak yer aldığı Mahşûh Püsûh yer alır. Cortille ile San Loren arasında ıssız ovalara çömelmiş bir tepenin doruğunda uzaktan kazılmış bir temel üzerinde ayakta duran harabe halinde bir sıra sütuna benzer bir yapı gözünüze çarpmıştır. Bu ne Pontaine ne de Olympus Dağı'nda bir Zeus tapınağıydı. Bu Montfaucon'du. Şimdi bunca yapının sayımı pek kısa olmasına özen göstermemize karşın okuyucunun zihninde biz onu kurdukça eski Paris'in genel görünümünü parça parça bölemediyse birkaç sözcükle özetleyelim. Tam ortada, biçimiyle kocaman bir kaplumbağaya benzeyen ve kurşuni damlar kabuğunun altından da bacakları andıran kiremit pullu köprülerini uzatan City Adası. Solda, üniversitenin diken diken, sımsıkışık, yoğun, sağlam, tek parça taştan yamuk dörtgeni. Sağda, kentin bahçelerle, anıtlarla daha çok karışmış engin yarım dairesi. Sayısız yollarla harelenmiş üç blok. City, üniversite, kent. Ortasında adalarla, köprülerle, gemilerle tıkanmış Du Bigel Baba Samal İnek Seyn dediği Seyn Rehri. Çepeçevre etrafında binbir çeşit tarımla yamalanmış, güzel köyler serpilmiş, uçsuz bucaksız bir ova. Solda İzzi, Van Ves, Bojiga, Montuk, yuvarlak kulesi ve kare kulesiyle Jantil ve benzeri sağda. Konflans'tan Villa Levecque'ye kadar 20 tanesi daha. Ufukta bir havuzun kenarı gibi yüz yuvarlak biçimde yerleşen bir tepeler kıvrımı. En sonda da uzakta, doğuda Van Seyna ve dört köşe yedi kulesi. Güneyde Bisetta ve Sivri Kuleleri. Kuzeyde Sandöni ve İpincecik Sivri Kulesi. Batıda Sanklo ve Kale Burcu. İşte 1482'de yaşayan kargaların Notre Dame'ın kulelerinin tepesinden gördükleri Paris buydu. Olsa Voltaire bu kentin 14. Louis'den önce sadece 4 güzel yapısı olduğunu söylemişti. Sorbonne'un kubbesi, Valégrey, Çağdaş Louvre, dördüncüsünü unuttum. Belki de Luxemburg'tu. Bereket versin ki Voltaire, Candide'yi de yazdı. İnsanlık tarihinin uzun dizisinde birbiri ardı sıra gelip geçen bütün insanlar arasında en başarılı şeytani gülüşü olan da odur. Bu da zaten insanın güçlü bir deha olup da katkıda bulunmadığı, içinde olmadığı bir sanattan hiçbir şey anlamadığını kanıtlar. Molière, Raffaello ve Michelangelo'ya çağlarının şu mignardları derken onları pek çok onurlandırdığını sanmıyor muydu? Biz gene 15. yüzyıl Paris'ine dönelim. Paris o zamanlar sadece güzel bir kent değildi. Tutarlı bir kentti de. Orta çağın mimari ve tarihi bir ürünü. Taştan bir tarihti. Sadece iki katmandan meydana gelmiş bir kentti. Roman katman ve gotik katman. Çünkü Roma katmanı, orta çağın kalın kabuğunu delip, arasından göründüğü Julienus hamamları dışında çok uzun zamandan beri kaybolmuştu. Kelt katmanına gelince, kuyular kazarken bile artık hiçbir örneğine rastlanmıyordu. 50 yıl sonra, Rönesans gelip de son derece ciddi, ağırbaşlı olmakla birlikte, yine de pek çeşitli olan bu bütünlüğe düşlemlerinin ve sistemlerin göz kamaştıran ihtişamını, Roman biçimi yarım daire kemerler, Grek biçimi sütunlar, gotik basıklıklar aşırılıklarını, son derece zarif ve eşsiz oymalarını, arabesk ve yaprak biçimi süslere özel düşkünlüğünü, Luther çağdaşı mimari puta taparlığını kattığı zaman, Paris belki de göze de, düşünceye de daha az ahenkli gelmesine karşın daha da güzelleşti. Ne var ki bu harikulade an uzun sürmedi. Rönesans yansız olamadı. Sadece inşa etmekle yetinmedi, yıkmak istedi. Alana da gereksinmesi olduğu bir gerçektir. Bunun için gotik Paris sadece bir dakika eksiksiz olabildi. Saint-Jacques de la Bouchard daha henüz tamamlanmıştı ki eski Louvre'u yıkmaya başlıyorlardı. O zamandan beri koca kent günden güne biçimsizleşti. Altında Roman biçimi Paris'in kaybolduğu gotik Paris de yok oldu. Ama onun yerini hangi Paris'in aldığı söylenebilir mi? Hala pek ince zevkli iki yapı olan Tuileries'te Catherine de Médicis'in Paris'i. Belediye Sarayı'nda da 11. Henry'nin Paris'i vardır. Royal Alanı'nda 4. Henry'nin Paris'i vardır. Taş köşeli tuğla ön yüzlerle, kayağın taşı kaplı damlarıyla üç renkli evler. Val de Grace'de 13. Louis'nin Paris'i. Ezilmiş ve bodur bir mimari. Sepet sapı biçiminde kemerler, sütunlarda bilmem nasıl göbekli ve kubbelerde de kambur bir hal. Anvalide de 14. Louis'nin Paris'i. Büyük, görkemli, yaldızlı ve soğuk. Saint-Sulpice'de 15. Louis'nin Paris'i. Kıvrımlar, kurdele fiyonkları, bulutlar, tel şehriyeler, hindibağlar, hepsi de taştan. Poteon'da 16. Louis'nin Paris'i. Roma'daki Saint-Pierre Kilisesi'nin kötü bir kopyası. Tıbbi okulunda Cumhuriyet'in Paris'i. 3. yıl anayasası, Minos yasalarına ne kadar benzerse, Kolezyum'a ya da Pantheon'a o kadar benzeyen bir zavallı Grek ve Roma beğenisi. İmaride buna geçiş dönemi beğenisi adı verilir. Vendôme alanında Napolyon'un Paris'i. İşte bu Paris yücedir, uludur. Toplardan yapılmış tunç bir sütun. Borsa binasında Restoctein Paris'i. Bembeyaz bir sütunun üzerinde dümdüz bir şerit. Tümü karedir ve 20 milyona mal olmuştur. Ayırt edici bu yapılardan her birine bir beğeni, biçim ve tavır benzerliğiyle çeşitli yerlere dağılmış ve uzmanların gözlerinin kolayca seçtiği, tarihini belirttiği bir miktar evde bağlanır. İnsan bakıp da görmesini bilince bir yüzyılın ruhunu, bir kralın yüz ifadesini bir kapı tokmağında bile bulur. Demek ki bugünkü Paris'in hiçbir genel yüz ifadesi yok. Birçok yüzyılın örneklerinin bir koleksiyonudur. Bu örneklerin en güzelleri de yitip gitmiştir. Başkent sadece evlerle genişliyor. Hem de ne evler. Paris bu gidişle her 50 yılda bir yenilenecek demektir. Bu nedenle mimarisinin tarihsel anlamı her gün siliniyor. Anıtlar kentte gittikçe seyrekleşiyor. Adeta evlerin içinde boğularak yavaş yavaş gömülüp battıklarını görür gibi oluyoruz. Babalarımızın taştan bir Paris'i vardı. Oğullarımız alçıdan bir Paris'le yetinmek zorunda kalacaklar. Yeni Paris'in çağdaş anıtlarına gelince, onlardan söz etmekten kendimizi bağışık tutacağız. Onları gerektiği ölçüde takdir etmediğimizden değil. Hiç kuşkusuz, Soflu'nun, Saint-Genevieve ve şimdiye kadar taştan yapılmış Savoie pastalarının en güzelidir. Lejo Döner Sarayı da son derece soylu bir pasta örneğidir. Tahıl pazarının kubbesi büyük ölçekli bir İngiliz jockey kasketidir. Saint-Sulpice'in kuleleri kocaman iki zurnadır. Önünde sonunda bu da bir biçimdir. Yamru yumru, buruşuk suratlı telgraf direği bunların çatılarında sevimli bir engebe meydana getiriyor. Saint-Rogue'un cümle kapısının ihtişamı ancak Saint-Thomas-des-Cannes ile boy ölçüşebilir. Bir mahzende yüksek kabartma halinde yontulmuş çarmıhtaki İsa heykeli ve yaldızlı tahtadan bir güneş simgesi vardır. Bütün bunlar çok güzel şeylerdir. Botanik bahçesinin labirentindeki fener de pek usta işidir. Borsa Sarayı'na gelince, sütunlarıyla Grek, yarım çember biçimindeki kapı ve pencere kemerleriyle Romalı, basık, büyük kubbesiyle Rönesanslı olan bu yapı, hiç kuşku yok ki çok düzgün ve çok saf bir anıttır. Kanıtı da şudur ki, Atina'da bile görülmeyen, şuradan buradan zarafetle soba borularının kestiği, güzel bir düz çizgi halindeki parmaklıklı bir çatı katıyla taçlandırılmıştır. Şunu da ekleyelim ki, bir yapının mimarisinin yapılış amacına uygun olması, bu amacın da binanın sadece görünüşünden kendi kendisine ele vermesi usuldense, hiç ayrım gözetmeksizin bir kral sarayı, bir meclis binası, bir belediye sarayı, bir okul, at eğitim yeri, bir akademi, bir antrepo, bir adliye binası, bir müze, bir kışla, bir lahit, bir tapınak, bir tiyatro olabilen yapıya insan ancak hayranlık duyabilir. Ama bu yapı şimdilik Borsa Sarayı'dır. Bir yapı üstelik iklime de uyum sağlamalıdır. Bu bina hiç kuşkusuz bizim soğuk ve yağmurlu havalarımız için yapılmıştır. Doğuda olduğu gibi adeta dümdüz bir damı vardır. Bu nedenle kışın kar yağdığı zaman damı süpürürler. Besbelli ki dam denen şey de süpürülmek için yapılmıştır. Az önce sözünü ettiğimiz amaca gelince, onu da pekala yerine getiriyor. Eski Yunan'da tapınak olabileceği gibi Fransa'da borsa binasıdır. Ön yüzündeki güzelim çizgilerin saflığını bozabilecek olan saat kadranını gizlemek için mimar gerçekten de oldukça sıkıntı çekmiş. Ama buna karşılık binanın çepeçevre etrafını dolanan şu sıra sıra sütunlara sahip olduk. Bunların altında dinsel kutsallığı olan önemli günlerde kambiyo memurları, ticaret simsarları kafilesi büyük bir görkemle yayılabilir. Kesinlikle kuşku yoktur ki bunlar son derece görkemli yapılardır. Bunlara bir de Rivoli Caddesi gibi eğlenceli ve değişik birçok sokağı da ekleyelim ve bir gün balon uçuşu görülen Paris'in bu çizgi zenginliğini, ayrıntı bolluğunu, bu görünüş çeşitliliğini, bir dama tahtasının özelliğini oluşturan sadelikteki o bilmem nasıl bir yüceliği ve güzellikte beklenilmeyeni, umulmayanı gözler önüne sermesinden hiç de umudumu kesmiyorum. Bununla birlikte bugünkü Paris size ne kadar güzel, ne kadar görkemli gelirse gelsin, 15. yüzyılın Paris'ini hayalinizde canlandırın. Onu aklınızdan yeni baştan kurun. Sipsivri kule tepelerinin, kalelerin ve çan kulelerinin şu şaşkınlık verici çiti arasından gün ışığına bir bakın. Muazzam kentin ortasına serpin. Adaların sivri ucuyla yırtın. Bir yılanın gömleğinden daha değişken olan Seyn Irmağı'nı yeşil ve sarı geniş bataklıklarıyla köprülerin kemerlerinde büzüştürün. Gök mavisi bir ufkun üzerinde o kocamış köhne Paris'in gotik yüzünü açıkça belirtin. Onu sayısız bacasına yapışan bir kış pusunun içinde o yüzün çevresini dalgalandırın. Onu derin bir gecenin içinde boğun ve bu karanlık yapılar labirentinin içindeki zifiri karanlıklarla ışıkların garip oyununu seyredin. Onu belli belirsiz çizen ve sislerin içinden kulelerinin kocaman başlarını ortaya çıkaran bir ay ışığını oraya atıverin ya da şu kapkara silüeti yeniden ele alın. Çan kulelerinin alemlerini, sivri çatıların binlerce dar açılarını gölgelerle yeniden canlandırın ve bir köpek balığı çenesinden daha da tırtıllı olan bu görüntüyü batının bakır kızılı göğü üzerinde belirtin. Sonra da karşılaştırın. Ve yeni kentin artık size veremeyeceği bir duyguyu eski kentten almak isterseniz çıkın. Büyük bir şenlik sabahı Paskalya'nın ya da Pontotuk'un doğan güneşinde bütün başkenti ayaklarınızın altında görebileceğiniz yüksek bir yere çıkın ve neşeli çan seslerinin uyanışında bulunun. Gökyüzünde kopan bir işaretle, çünkü bu işareti güneş verir, bu binlerce kilisenin hep birlikte titrediğini görün. Bunlar önce tıpkı çalgıcıların başlayacaklarını birbirlerine haber verdikleri gibi bir kiliseden öbürüne giden dağınık çınlamalardır. Sonra birdenbire bakın, çünkü kimi zaman kulağında gözü vardır sanki. Her çan kulesinden aynı anda bir ses sütunu gibi, bir ahenk dumanı gibi bir şeyin yükseldiğini görün. Önce her çanın titreşimi dümdüz, saf, adeta ötekilerden ayrı olarak sabahın parlak göğünde yükselir. Sonra yavaş yavaş büyüyerek bunlar birbirleriyle birleşirler, birbirlerine katılırlar, birbirinin içinde kaybolurlar, görkemli bir konser halinde birbirlerine karışırlar. Sayısız çandan durmadan yayılan, uçan, dalgalanan, sıçrayan, kentin üzerinde dönen, salınımlarını, titreşimlerinin sağır edici halkasını ufkun çok ötelerine uzatan bir sesli titreşimler kütlesidir bu artık. Bununla birlikte bu ahenk denizi bir düzensizlik, bir kaos değildir. Bütün iriliğine ve bütün derinliğine karşın saydamlığından hiçbir şey yitirmemiştir. Orada çanlardan çıkan her nota topluluğunun ayrı ayrı kıvrıldığını görürsünüz. Orada kaynana zırıltısıyla kalın sesli kocaman çanın sırasıyla bir kalın bir cırtlak söyleşilerini izleyebilirsiniz. Orada oktavların bir çan kulesinden öbürüne zıpladıklarını görürsünüz. Onların kanatlanmış gibi hafifçecik, ıslık çalaraktan gümüş çandan ileri atıldıklarına, kaynana zırıltısından kırılmış, sakatlanmış, topallayarak düşüşlerine bakarsınız. Onların arasında Santoştaş Kilisesi'nin yedi çanının durmadan inip çıkan zengin sesler dizisini seyredersiniz. Bütün bunların arasında koşuşan, berrak, hızlı notaların ışıklı 3-4 zikzak yaptığını, şimşekler gibi kaybolup gittiğini görürsünüz. Şuradaki keskin, çatlak sesli şarkıcı San Martin Manastırı'dır. Burada Bastille'in uğursuz, öfkeli sesi, öbür uçta ince ile kalın arası sesiyle Louvre'un iri kulesi. Sarayın şahane çanı durmadan dört yana parlak ses titreşimlerini serper. Bunların üzerine eşit aralarla Notre Dame'ın kulesinden tek yönlü bir ses dökülür. Onları çekiç altındaki örs gibi kıvılcımlandırır. Zaman zaman Saint-Germain de Pires'in üçlü çanından gelen türlü çeşit sesin geçtiğini görürsünüz. Sonra yine arada sırada bu yüce sesler kütlesi aralanır. Ave Maria'nın bir yıldız tuğu gibi ortaya çıkan, parlayan, kalından inceye geçen sesine yol verir. Altında konserin en derinlerinde kiliselerin, kubbelerinin ürpertili gözenekleri arasından fışkırarak taşan iç şarkısını belli belirsiz ayrımlarsınız. Hiç kuşkusuz dinlemek zahmetine değen bir operadır bu. Genellikle gündüz Paris'ten taşan gürültü konuşan kenttir, gece soluk alan kenttir. Buradaysa şarkı söyleyen kenttir. Çan kulelerinin şu hep bir denine kulak verin. Hepsinin üzerine yarım milyon insanın mırıltısını, ırmağın bitmez tükenmez sızlanmalarını, rüzgarın sonsuz esintilerini, süslü, görkemli ork dolapları gibi ufuktaki tepelerin üzerine yerleşen dört ormanın ağır, uzak dörtlü ezgilerini yayın. Böylece de orada, açıkla koyu arası renklerde olduğu gibi, merkezi gürültüde bulunabilen çok boğuk, çok tiz bütün sesleri kısın. Sonra da dünyada bu çanlar, çıngıraklar gürültüsünden, bu musiki cehenneminden, 300 ayak yükseklikteki taş boruların içinde hepsi birden şarkı söyleyen bu binlerce tunç sesten, artık sadece bir orkestra olan bu kentten, bir fırtınanın gürültüsünü yaşatan bu senfoniden daha zengin, daha neşeli, daha yaldızlı, daha parlak bir şey biliyorsanız söyleyin. 4. Bölüm. Merhametli Kişiler. Bu öykünün geçtiği dönemden 16 yıl önce güzel bir Quasimodo yortusunun bir pazar sabahı Notre Dame Kilisesi'ndeki ayinden sonra soldaki son cemaat yerinde yere çakılı tahta yatağın üzerine canlı bir yaratık bırakılmıştı. Disisa Şövalyesi Antoine'ın taştan oyulmuş yontusunun 1413'ten beri hem evliyayı hem de mümini devirmeye karar verdikleri günden beri diz çökerek seyrettiği ermiş Kristof'un şu büyük suretinin tam karşısında bir yerde bu yaratığın bırakıldığı nokta. Genel olarak bulunmuş çocukların bu tahta üzerinde halkın acımasına sunulması bir gelenek halindeydi. Kim isterse onları oradan alırdı. Bu tahta peykenin önünde bakır bir sadaka tası da dururdu. 1467 yılının Quasimodo sabahı, bu tahtanın üzerinde yatan canlı yaratık benzeri şey, çevresine toplanan oldukça büyük bir kalabalığın son derece merakını çekmişti. Topluluğun çoğunluğunu cinsi latif oluşturuyordu. Bunların hemen hemen hepsi de yaşlı kadınlardı. İlk sırada ve tahta peykeye doğru en çok eğilmiş olanlar arasında, sırtlarındaki bir tür rahibe giysisi ve kurşuni pelerinlerinden bir dinsel topluluğa bağlı oldukları anlaşılan 4 tanesi özellikle göze çarpıyordu. Bu alçak gönüllü, saygıdeğer 4 hanımın adlarını öykünün geleceğe aktarmasında bir sakınca görmüyorum. Bunlar Agnès Le Hermy, Jeanne de Le Terme, Harriet Le Gultey, Gauchet La Violette. 4'ü de dul, 4'ü de Etienne Adi Manastırı'na bağlı rahibelerdi. Vaaz dinlemek üzere Pierre Doelen'in tüzüğü uyarınca baş rahibelerinin izniyle evlerinden çıkmışlardı. Hem zaten bu saf yürekli Odrietta'lar şu anda Pierre Doelen'in kurallarına uygun davranıyorlarsa da onlara konuşmamayı insafsızca buyuran Michel de Brache'ın ve Pisa Kardinali'nin kurallarını seve seve canı gönülden çiğniyorlardı. Agnes, bunca bakıştan ürkerek tahta döşeğin üzerinde haykıran, kıvranan küçük yaratığı seyrederken, Gauchet'e, ''Nedir bu böyle hemşireciğim?'' diyordu. Jeanne, ''Şimdi çocukları böyle yapıyorlarsa eğer halimiz nice olur?'' diyordu. Agnes, ''Çocuklar konusunda hiç bilgim yok ama buna bakmakla insan mutlaka günah işler.'' dedi. ''Bu çocuk değil ki Agnes.'' Gauchet de, ''Bu ucube bir maymun olacak.'' diye bir fikir yürüttü. Henriet Le Gultey de, ''Bu bir mucize.'' diye atıldı. Agnes, ''Öyleyse.'' diye belirtti. ''Late yortusu pazarından beri bu tam üçüncüsü. Çünkü daha bir hafta önce Notre Dame, Dobatville'de pek kutsal bir biçimde cezalandırılan hacılar alaycısının mucizesini gördük. O da bu ayın ikinci mucizesiydi.'' Jeanne, ''Bu sözüm ona bulunmuş çocuktan bir iğrençlik canavarı.'' diye sürdürdü. Gauchet, ''Bu bir kilise şarkıcısını bile sağır edecek kadar bağırıyor.'' dedi. ''Sus bakalım küçük geveze.'' La Gultey ellerini kavuşturarak, ''Ne demezsiniz? Bu garabeti bir de Pagie, bir de Rams'a gönderiyor.'' diye ekledi. Agnès Le Hermy, ''Öyle sanıyorum ki.'' dedi. ''Bu bir hayvan, bir canavar, bir dişi domuzla bir Yahudinin birleşmesinin ürünü. Yani Hristiyan olmayan, suya ya da ateşe atılması gereken bir şey.'' La Gultey, ''Umarım hiç kimse bunu istemez.'' dedi. Agnes, ''Ah ya Rabbi!'' diye haykırdı. Irmaktan aşağı inerken sokağın alt başında Sayın Piskopos'un evinin yanında bulunmuş çocuklar evindeki süt nineler var ya hani, ya bu küçük canavarı emzirmeleri için onlara götürürlerse? Bir vampire meme vermeyi yeğlerim doğrusu ya. Jeanne, ''Şu zavallı Hermi de ne saf şey!'' diye atıldı. ''Hemşireciğim, görmüyor musunuz? Bu küçük canavar en aşağı 4 yaşında var. Sizin sütünüzden çok Tandır kebabına gereksinimi var onun. Gerçekten de bu küçük canavar yeni doğmuş bir bebek değildi. Doğruyu söylemek gerekirse biz de ona küçük canavardan başka bir ad veremeyeceğiz. Bu o dönemde Paris piskoposu olan Sayın Guillaume Chakdi'nin markası basılmış bir bez çuvaldan dışarı çıkan bir baş, hayli köşeli ve hayli devinimli küçük bir kütleydi. Hapsedildiği torbadan dışarı taşan bu baş oldukça biçimsiz, çirkin bir şeydi. Orada sadece bir kızıl saç ormanı, bir göz, bir ağız, bir de dişler görünüyordu. Göz ağlıyor, ağız bağırıyor, dişler de sanki ısıracak bir şeyler arıyordu. Bütünü de çevrede durmadan artan, yenilenen halk kalabalığının büyük şaşkınlığı karşısında torbanın içinde çırpınıp duruyordu. 6 yaşlarında pek güzel, şipşirin bir kızcağızın elinden tutmuş, arkasında başındaki hotozunun altın iğnesinden ta yere kadar uzun bir örtü sürüyen zengin ve soylu bir hanım, Aloy de Gondaleo'ya geçerken tahta yatağın önünde durdu. Talihsiz yaratığı bir süre seyretti. O sırada ipekliler, kadifeler içindeki sevimli küçük kızı Flo de Ley de Gondaleo, güzel parmağıyla tahta yatağa asılı duran tabelayı heceliyordu. Bulunmuş çocuklar. Soylu hanım tiksintiyle başını çevirirken, ''Ben burada sadece çocuklar teşhir edilir sanıyordum.'' dedi. Metelikler arasında tatlı bir sesle şıkırdayan ve Etyen Hadi Manastırı'nın zavallı rahibelerinin gözlerini fal taşı gibi açmalarına neden olan gümüş lirayı sadaka çanağına atıp sırtını döndü. Bir süre sonra kralın başkatibi o azametli, ağırbaşlı ve bilgin Robert Mystical, bir kolunda kocaman bir dua kitabı, öbür kolunda da eşi Glamel Lemeres, böylece hem tinsel hem de cismani iki düzenleyicisini yanında taşıyarak oradan geçti. Tahta sehpanın üzerindeki nesneyi yakından inceledikten sonra ''Bulunmuş çocuk'' dedi. Görünüşe bakılırsa Flajo Ormağı kıyısında bulunmuş. Glamel Lemeres, ''Bunun sadece bir tek gözü görünüyor'' diye belirtti. ''Ötekinin üzerinde kocaman bir et beni var.'' ''Canım, o et beni değil.'' diye itiraz etti Robert Mystical Efendi. ''Tıpkı buna benzer bir canavar gizleyen bir yumurtadır o. Onun da içinde başka bir şeytan bulunan küçük bir yumurtası var. Bu böylece sürüp gider.'' Glamel Lemeres, ''Siz bunu nereden biliyorsunuz?'' diye sordu. ''Çok güvenilir bir kaynaktan biliyorum.'' Goşe'de, ''Sayın Başkatip, bu sözüm ona bulunmuş çocuğun geleceği konusunda ne tahmin ediyorsunuz?'' diye sordu. Mystical de ''En büyük felaketler'' yanıtını verdi. Dinleyiciler arasındaki yaşlı bir kadın ''Ah ya Rabbim'' dedi. ''Hem de daha geçen yıl vebayı andıran şiddetli bir hastalık salgını olmuştu. İngilizlerin Harefli'ye asker çıkardıkları da söylenip duruyor.'' Topluluk içinden başka bir kadın ''Bu olay belki de kraliçenin Eylül ayında Paris'e gelmesine engel olur.'' dedi. ''Alışveriş zaten o kadar kötü gidiyor ki.'' Jeanne de la Terme, ''Bana öyle geliyor ki.'' diye aykırdı. ''Bu küçük büyücünün bir tahta üzerinde yatacak yerde bir çalı yığınının üzerinde yatması Paris halkı için çok daha iyi olurdu.'' Deminki yaşlı kadın da ''Bol alevli bir çalı yığını.'' diye ekledi. Mystical, ''Öylesi daha sakınımlı bir davranış olurdu.'' dedi. Birkaç dakikadan beri genç bir rahip, rahibelerin düşünceleriyle başkatibin hükümlerini dinliyordu. Ciddi ve sert bir yüz, geniş bir alın, derin bir bakıştı bu. Sessizce kalabalığı geri itti. Küçük büyücüyü inceledi ve elini onun üzerine doğru uzattı. Tam zamanında yetişmişti. Çünkü bütün bu dindarlar şimdiden bol alevli çalı yığınını ağızları sulanarak düşünüyorlardı. Rahip, ''Bu çocuğu evlat ediniyorum.'' dedi. Onu cübbesinin içine koydu ve alıp götürdü. Orada bulunanların hepsi onun ardından ürkek gözlerle baka kaldılar. Adam bir süre sonra o çağlarda kiliseden manastıra ulaşan kırmızı kapıdan geçip kaybolmuştu bile. İlk şaşkınlık anı geçtikten sonra Jeanne de la Terme, Gülte'ye ''Bu genç rahip Bay Claude Folon'un büyücü olduğunu ben size söylememiş miydim hemşireciğim?'' dedi. Claude Folo. Gerçekten de Claude Folo rastgele bir kimse değildi. Geçen yüzyılın o densiz, haddini bilmez dilinde hiç ayrım gözetmeksizin, yüksek kent soylular ya da küçük soylular adı verilen o orta halli ailelerin birinden geliyordu. Bu aileye Pakle kardeşlerden Paris Piskoposluğuna bağlı bulunan 21 konutu 13. yüzyılda ruhani mahkeme huzurunda birçok davaya konu olan Traşepe Malikanesi miras kalmıştı. Claude Folo da bu malikanenin sahibi sıfatıyla gerek Paris'te gerek banliyölerde arazi vergisi isteyen derebeylerden biriydi. Bu nitelikle onun adı uzun zaman François Dorez Efendi'ye ait Tansarville Konağı'yla Tuh Okulu arasında Saint-Martin-de-Champs'taki Manastır Vakıf sicilinde görüldü. Claude Folo'yu ailesi daha çocukluğunda ruhban sınıfına adamıştı. Ona Latince öğretmişlerdi. Gözlerini yere eğmeye ve alçak sesle konuşmaya alıştırılarak yetiştirilmişti. Daha küçücük bir çocukken babası onu üniversitedeki Tuşi Manastır Okulu'na yerleştirmişti. Çocuk orada dua kitabıyla okuma kitabı arasında büyüdü. Zaten tutkuyla çalışan ve çabuk öğrenen durgun, ağırbaşlı, üzgün tavırlı bir çocuktu. Teneffüslerde avaz avaz çığlıklar koparmazdı. Fuge sokağındaki içki alemlerine pek seyrek katılırdı. Tokat atmak ve saç yolmanın ne olduğunu bilmezdi ve yazarların üniversitenin 6. karışıklığı adı altında kaydettikleri 1463 ayaklanmasına hiç mi hiç katılmamıştı. Montaju'nun yoksul öğrencilerinin kendilerine adını veren kısa kaputlarıyla ya da Dermağan okulunda parasız yatılı okuyan öğrencilerin tepeleri tıraş edilmiş başlarıyla, hele üç renkli, tirşe, mavi, mor, Cote Sorane Kardinali Fermanı'nın dediği gibi, cuhadan uzun ceketleriyle pek ender alay ederdi. Buna karşılık, Jean de Beauvais sokağındaki büyüklü küçüklü bütün okulların gedikli öğrencisiydi. Kilise hukukunu okumaya başlayacağı anda, Rahip Saint-Pierre de Val'in ilk gözüne ilişen öğrenci hep Claude Folo'ydu. Saint-Vengegil okulunda kürsünün tam karşısında bir fil ayağına yapışmış gibi durur, elinde boynuz deviti, kalemini geveler, aşınmış dizinin üzerinde yazı karalar, kışında parmaklarının ucuna üflerdi. Kararnameler öğretmeni Sayın Miles Dailey'nin her pazartesi sabahı Chef Saint-Denis okulunun kapıları açılırken soluk soluğa geldiğini gördüğü ilk dinleyici Claude Folo'ydu. Böylece genç rahip adayı daha 16 yaşında mistik teolojide bir kilise büyüğüne, hukuki teolojide ruhani meclis rahibine, skolastik teolojide de bir Sorbonne profesörüne kafa tutacak duruma gelmişti. Teolojiyi açtıktan sonra papalar kararnameleri bilimine daldı. Mahkeme hükümleri üstadından Charlemagne fermanlarına inmişti. Bilim doymazlığıyla üst üste papa buyrultularını yutmuştu. Hispale piskoposu Theodor'un, Varps piskoposu Bouchard'ın, Charte piskoposu Yves'in fermanlarından sonra Charlemagne fermanlarının yerini alan Gratein papalık fermanı, daha sonra 9. Gregoire'nin risalesini, Honorius'un Super Specula mektubunu adeta yuttu. Orta Çağ kaosu içinde çarpışan ve hazırlık evresinde bulunan bu geniş yurttaşlık hukuku ve kilise hukuku dönemini Piskopos Theodor'un 618'de açtığı ve Papa Gregoire'nin 1227'de kapattığı o dönemi kendisi için berrak ve rahat, kolay anlaşılır hale getirdi. Bu işi de tamamladıktan sonra tıp bilimine zeka çalışmaları isteyen sanatlara atıldı. Otlar ve merhemler bilimini öğrendi. Şiddetli ateşler, yaralar, bereler, irinli şişler ve çıbanlar konusunda uzman oldu. Jacques Despagne onu iç hastalıkları uzmanı, Richard Alain cerrah olarak yanlarına alırlardı. Bütün sanat, lisans, ihtisas ve doktora aşamalarını başarıyla geçti. Yabancı dilleri, Latinceyi, İbranice'yi, Yunanca'yı, o çağda pek isteklisi bulunmayan bu üç kutsal dili öğrendi. Bilim konusunda ne varsa hepsini elde etmek ve biriktirmek tutkusu onda adeta gerçek bir hastalığa dönüşmüştü. 18 yaşında 4 fakülteyi bitirmişti. Genç adama öyle geliyordu ki yaşamın tek amacı vardır, öğrenmek. Aşağı yukarı o günlerde 1466'nın şiddetli yazında Paris Vikontluğunda tam 40 binden fazla kişiyi götüren büyük veba salgını patlak vermişti. Ve bu ölenler arasında Jean de Troyes adıyla anılan pek erdemli, yetenekli, bilgin ve zarif bir kimse olan kralın müneccim başısı Arno Efendi de vardı. Hastalığın en çok Trachepe sokağını kasıp kavurduğu söylentileri üniversitede yayıldı. Claude'un anası babası da emlaklarının ortasında orada oturuyorlardı. Genç öğrenci bir hayli telaşlanarak hemen baba evine koştu. İçeri girdiğinde anası da babası da bir gün önce ölmüşlerdi. Daha kundakta olan bir erkek kardeşi sağdı. Beşiğinde avaz avaz bağırıyordu. Bu çocuk Claude'a ailesinden kalan tek varlıktı. Çocuğu hemen kucağına aldı ve derin düşüncelere dalarak evden çıktı. Genç adam o zamana kadar sadece bilim dünyasında yaşamıştı. Şimdi artık hayatın içinde yaşamaya başlıyordu. Bu felaket Claude'un yaşamında bir bunalım yarattı. 19 yaşında yetim öksüz bir abi, bir aile başkanı olarak okul düşlerinden bu dünyanın gerçeklerine çekildiğini pek acı biçimde duyumsamıştı. Bunun üzerine yüreğinin derinlerinde büyük bir acıma duyarak bu çocuğa, kardeşine sonsuz bir tutku ve özveriyle bağlandı. Şimdiye kadar sadece kitapları sevmiş olan kendisi için insan sevgisi pek garip, pek tatlı bir şeydi. Bu sevgi şaşılacak bir dereceye kadar gelişti. Böylesine el değmemiş, bakir bir ruhta bu sevgi ilk aşk gibi bir şeydi. Çocukluğundan beri pek az tanıdığı ana babasından ayrı kalan, manastıra kapatılan, adeta kitapların içine hapsedilen, her şeyden önce çalışmak, öğrenmek hırsında olan, o zamana kadar sadece bilim içinde genişleyen zekasına, edebiyat içinde büyüyen düşlerine özen gösteren, onlara bağlı olan zavallı öğrenci yüreğinin yerini hissedecek zamanı daha bulamamıştı. Gökten ansızın kucağına düşen bu anasız babasız erkek kardeş, bu bir damla yavrucak onu yepyeni bir insan haline getirdi. Şu dünyada Sorbonne'un kuramlarından ve Homeros'un dizelerinden daha başka bir şeylerin de bulunduğunu, insanoğlunun sevgiye gereksinme duyduğunu, sevgisiz, aşksız yaşamın kuru, çıplak, yaygaracı ve kulak tırmalayıcı, gıcırtılı bir çarktan başka bir şey olmadığını öğrendi. Yalnız sandı ki, çünkü hala düşlemlerin ancak yeni düşlemlerin yerini aldığı yaştaydı. Kan bağları, aile sevgileri zorunlu olan tek sevgilerdir. Sevilecek bir küçük kardeş de bütün bir yaşam doldurmaya yeter. İşte böylece daha şimdiden derin, ateşli, yoğun bir yaratılışın tutkusuyla kendini canla başla küçük Jean'ın sevgisine gömdü. Bu zavallı, narin, güzel, sarışın, pembe beyaz, kıvır kıvır saçlı yaratık, bir yetimden başka dayanağı olmayan bu öksüz, yüreğinin en derin noktalarına kadar onu alt üst ediyordu. Yaratılışı bakımından ciddi bir düşünceye sahip olduğu için de Jean'ı sonsuz bir acımayla düşünmeye başladı. Büyük bir dikkat ve özen isteyen çok narin bir şey gibi onun için tasalanmaya ve ona emek vermeye başladı. Çocuğa ağabeyden de öte anne oldu. Küçük Jean annesini yitirdiğinde hala meme emiyordu. Claude onu süt nineye verdi. Trachepe malikanesinden başka Gentili Kulesi'ne bağlı Möllock mülkü de ona babasından miras kalmıştı. Ventchese şatosu yakınında bir tepenin üzerinde bir değirmendi bu. Orada güzel tombul bir çocuğu emziren değirmenci kadın vardı. Üniversiteye de yakındı. Claude küçük Jean'ı ona kendisi götürdü. Ondan sonra omuzlarında taşıması gereken bir yükü olduğunu düşünerek yaşamı son derece ciddiye aldı. Küçük kardeşinin düşüncesi onun sadece tek eğlencesi değil, aynı zamanda da çalışmalarının amacı olmuştu. Kendini Tanrı huzurunda sorumlu olduğu bir geleceğe bütün adamıya, kardeşinin mutluluğundan, gönencinden başka ne bir eş ne de bir çocuk sahibi olmamaya karar verdi. Böylece rahiplik esinine her zamankinden daha çok bağlandı. Değeri, bilgisi, doğrudan doğruya Paris Piskoposuna bağlı olan durumu kilisenin kapılarını ona ardına kadar açıyordu. Papalığın özel izin belgesiyle 20 yaşında rahip olmuştu. Notre Dame'ın en genç rahibiydi. Pek geç saatte yapılan akşam ayininden dolayı Tembeller Mihrabı adı verilen mihrapta ayini yönetiyordu. Orada ancak Mole malikanesine koşmak için bir saatçik ayrıldığı sevgili kitaplarına her zamankinden daha da çok dalmıştı. Onun yaşında pek ender rastlanan o bilgi ve sertlik karışımı ona pek kısa bir zamanda manastırın saygısını ve hayranlığını kazandırmıştı. Genç Claude'un bilginlik ünü manastırdan halka yayılmıştı. Bu ünde halk arasında o çağlarda pek sık rastlandığı gibi biraz büyücülüğe dönmüştü. Claude Folo, Quasimodo günü sahına dönük koro kapısının yanında, sağ kolda Hazreti Meryem'in resmine yakın olan kendi mihraplarında tembellere vaaz verdikten sonra dönerken, bulunmuş çocukların yattığı tahtanın başında haykırıp duran yaşlı kadınlar topluluğu dikkatini çekmişti. Böylesine nefret edilen, böylesine tehditler savrulan bahtsız küçük yaratığın yanına yaklaştı. Bu derin acı, bu biçimsizlik, bu yüzüstü bırakılmışlık ona kardeşini anımsattı. Günün birinde kendisi ölürse, sevgili küçük şey anında böyle bulunmuş çocuklar tahtası üzerine pek sefilce atılıvereceği düşüncesi birdenbire aklına gelivermişti. Bütün bunların hepsi bir anda yüreğine doluşmuştu. İçinde büyük bir acıma dalgası kabarmış, çocuğu alıp götürmüştü. Claude Folo çocuğu torbadan çıkarınca onu gerçekten de pek biçimsiz, pek çirkin buldu. Zavallıcığın sol gözünün üstünde bir et beni vardı. Başı omuzlarının arasına gömülmüş, bel kemiği eğri, göğüs kemiği dışarı çıkık, bacakları çarpıktı. Ama pek canlı, pek hareketli bir şeye benziyordu. Her ne kadar hangi dilden kekelediğini anlamak olanaksızsa da çığlığı gücünü, gürbüzlüğünü belli ediyordu. Bu çirkinlik karşısında Claude'un acıması daha da arttı. İçinden bu çocuğu kardeşinin sevgisi uğruna büyütmeye and içti. Öyle ki ileride küçük Jean herhangi bir suç işlerse her şeye karşın kendi adına yapılan bu iyilik ona karşı gelsin. Bu kardeşi adına yapılan bir nevi hayır işleri yatırımıydı. Bu önceden onun için biriktirmek istediği önemsiz bir iyilikti. Günün birinde cennet kapısında tek geçerli ayak bastı akçesi bu olduğundan küçük haylaz belki de ona gereksinme duyardı. Kim bilir? Evlat edindiği çocuğu vaftiz etti. Ona Quasimodo adını verdi. Ya onu bulduğu günü belirtmek ya da zavallı küçüğün ne dereceye kadar noksan, sadece taslak halinde bulunduğunu anlatmak istemişti. Gerçekten de tek gözlü, kambur, dizleri bitişik, bacakları çarpık olan Quasimodo ancak bir yaklaşıktan başka bir şey değildi. Canavar sürüsünün bekçisi, kendisi daha da canavar. Böylece 1482'de Quasimodo artık büyümüştü. Birkaç yıldan beri babalığı Claude Folo sayesinde Notre Dame'ın çancısı olmuştu. Tanrı'nın yardımıyla 11. Louis kral olmuş, Guillaume Chante ölünce kralın berberi olan amiri Olivia Le Dame'in sayesinde 1472'de piskopos olan üstü Louis de Beaumont sayesinde Claude Folo d'Ajaccio başdiakozu olmuştu. Demek ki Quasimodo şimdi artık Notre Dame'ın çancısıydı. Zamanla çancıyı kiliseyle birleştiren, sıkı sıkıya aralarında ilişki kuran bilmem nasıl içten bir bağ oluşmuştu. Meçhul doğumu ve biçimsiz yaratılışının ikili uğursuzluğu nedeniyle ebediyen dış dünyadan ayrılan, çocukluğundan beri bu aşılmaz çifte dairenin içine hapsedilen zavallı bahtsız yaratık, kendisini gölgelerin içine alıp bağrına basan bu dindar duvarların dışında bu dünyadan hiçbir şey görmemeye alışmıştı. O büyüyüp geliştikçe Notre Dame onun için sırasıyla yumurta, yuva, ev, yurt, evren olmuştu. Hiç kuşku yok ki bu yaratıkla bu yapı arasında gizemli, önceden var olan bir çeşit ahenk vardı. Daha küçükken yapının kubbelerinin karanlıklarında sıçrayarak, eğri büğrü haliyle sürüklenirken insan yüzü, hayvan uzuvlarıyla, üzerine roman tarzı sütun başlıklarının gölgesinin onca acayip şekiller yansıttığı bu nemli, karanlık taş döşemenin doğal bir sürüngenine benziyordu. Daha sonraları hiç düşünmeden ilk kez çan kulelerinin ipine yapıştığı ve oraya asıldığı, çanı harekete geçirdiği gün Claude'a, babalığına, dili çözülen ve konuşmaya başlayan bir çocuk gibi göründü. Böylece yavaş yavaş hem kilise çevresi içinde gelişerek, orada yaşayarak, orada uyuyarak, oradan hemen hemen hiç çıkmayarak, her saat gizemli baskı altında kalarak, en sonunda kendisi de ona benzedi. Katedralin bölünmez bir parçası haline geldi. Oraya çakıldı kaldı. Onun çıkıntılı köşeleri, deyimi bağışlayın, yapının girintili köşelerine uydu ve değil sadece orada yerleşip oturanı, üstelik doğal içeriği gibiydi. Hemen hemen oranın biçimini almıştı denebilir. Tıpkı salyangozun kabuğunun biçimini alması gibi. Bu onun evi, deliği, zarfıydı. Yaşlı kiliseyle onun arasında öyle içgüdülü derin bir sevgi, öyle manyetik bir benzerlik vardı ki, oraya kaplumbağanın kabuğuna uyduğu gibi uyuyordu. Sert pütürlü katedral onun kabuğuydu. Bir insanla bir yapının bu garip bakışımlı benzerliği, doğrudan doğruya adeta aynı özden gelen bu birleşmeyi ifade etmek için kullanmak zorunda kaldığımız benzetmeleri, sözcüğü sözcüğüne kabul etmemesi için okuyucuyu uyarmak gereksizdir. Bu kadar uzun, böylesine iç içe bir ortak yaşayıştan sonra bütün katedralle ne dereceye kadar içli dışlı olduğunu söylemek de yersizdir. Bu konut, bu barınak ona özgü bir yerdi. Quasimodo'nun inmediği bir tek derinliği, çıkmadığı, tırmanmadığı bir tek yüksekliği yoktu. Defalarca, yalnız oymaların çıkıntılarından yararlanarak ön yüzün birçok yüksekliğine tırmandığı da oluyordu. Dimdik bir duvarda kayan, bir kertenkele gibi onun dış yüzünde sürünerek çıktığı sık sık görülen o son derece yüksek, son derece korkunç yerler olan şu dev ikizler, çan kuleleri ona ne baş dönmesi, ne dehşet, ne de göz kararması veriyordu. Elinin altında onları o kadar yumuşak, uysal, tırmanmaya o kadar elverişli görenler Quasimodo'nun bu sarp yüzlü kuleleri evcilleştirdiğini sanırlardı. Bu dev boyutlu kilisenin uçurumları ortasında bir hayli zıplayıp, tırmanıp oynadığından, daha yürümeden yüzen, küçücükken denizle oynayan Kalabriyalı çocuk gibi, o da bir çeşit maymun, dağ keçisi gibi bir şey olmuştu. Hem zaten yalnız bedeni değil, fikri de katedralin biçimini almışa benziyordu. Ruhu ne durumdaydı? Bu yabanıl yaşam içinde, bu düğümlü zarf içinde nasıl bir biçim almıştı? Nasıl bir alışkanlığa yatkınlaşmıştı? Belirtmesi güç bir şeydir bu. Quasimodo tek gözlü, kambur, topal doğmuştu. Pek büyük emekle, pek büyük sabırla Claude Follo ona konuşmayı öğretebilmişti. Ne var ki, zavallı bulunmuş çocuğun peşine bir uğursuzluk takılmıştı. 14 yaşında Notre Dame'ın çancısı olunca yeni bir sakatlık gelip onu tamamlamıştı. Çanlar kulak zarını patlatmıştı. Sağrı olmuştu. Doğanın ona dünyaya sonuna kadar açık bıraktığı tek kapı da birdenbire ebediyen kapanmıştı. Bu kapı kapanırken Quasimodo'nun ruhuna hala girebilen tek sevinç ve ışık pırıltısını da kesti. Bu ruh bundan böyle zifiri karanlık bir geceye yuvarlandı. Zavallının kederi de biçimsizliği gibi umarsız, eksiksiz bir hale geldi. Şunu da eklemeden geçmeyelim ki, sağırlığı onu bir bakıma dilsiz etti. Çünkü başkalarına gülünç olmamak için sadece yalnız kaldığı zamanlar bozduğu bir suskunluğa gömüldü. Claude Forlo'nun onca emekle çözdüğü o dili kendi isteğiyle bağladı. Bu nedenle durum onu konuşmaya zorladığı zaman dili ağırlaşmış, beceriksiz bir halde kala kalıyordu. Tıpkı rezeleri paslanmış bir kapı gibi. Şimdi şu kalın, sert kabuğun arasından Quasimodo'nun ruhuna kadar girmeyi bir deneseydik, kötü yapılmış şu bünyenin derinliklerini araştırabilseydik, saydam olmayan şu uzuvların arkasına meşaleyle bakabilseydik, bu donuk yaratığın karanlık içini inceleyebilseydik, karanlık köşelerini, anlamsız çıkmaz sokaklarını aydınlatabilseydik de, bu inin ta dibine zincirlenen ruhun üzerine birdenbire parlak, kuvvetli bir ışık tutabilseydik, hiç kuşkusuz o bahtsızı çok alçak, çok kısa bir taş kutunun içinde ikiye katlanmış bir halde ihtiyarlayan, Venedik'teki o ünlü kurşun kaplı çatıların altındaki zindanın mahpusları gibi rastgele, büzülmüş, kurumuş, kelimsiz, zavallı bir durumda bulurduk. Kusurlu bir bedende düşüncenin de cılızlaştığı bir gerçektir. Quasimodo, içinde kendi biçimine uygun bir ruhun körü körüne kımıldadığını pek az sezinliyordu. Eşyanın etkileri onun düşüncesine ulaşmadan önce büyük bir kırılmaya uğruyordu. beyni özelliği olan bir yerdi. İçinden geçen düşünceler oradan eğri büğrü çıkıyordu. Bu kırılmanın tek sonucunda meydana gelen düşünce, kaçınılmaz olarak uzaklaşan, doğru çizgiden ayrılan bir görüntüydü. Böylece düşüncesinin sapıttığı, kimi zaman çılgın, kimi zaman ahmak binlerce görüş aldanması, binlerce muhakeme hatası, binlerce sapma doğuyordu. Bu uğursuz bünyenin ilk etkisi eşyaya yönelttiği bakışı bulandırmaktı. Onlardan hemen hemen hiçbir dolaysız görüş elde edemiyordu. Dış dünya ona bize olduğundan çok daha uzakmış gibi geliyordu. Bahtsızlığının ikinci kötü etkisi onu kötü bir insan yapmasıydı. Gerçekten de kötüydü. Çünkü yabanıldı. Yabanıldı çünkü çirkindi. Onun yaratılışında da bizimkindeki gibi bir mantık vardı. Olağanüstü bir biçimde gelişmiş olan gücü kötülüğünün başka bir nedeniydi. Hobel'in dediği gibi, güçlü çocuklar hain olur. Zaten Quasimodo'nun hakkını teslim etmek gerekir. Kötülük onda belki de doğuştan değildi. İnsanlar arasındaki ilk adımlardan beri aşağılandığını, horlandığını, itilip kakıldığını hissetmiş, sonraları da görmüştü. İnsan ağzından çıkan her söz onun için hep ya bir alaydı ya da bir lanet. Büyüdükçe çevresinde sadece kin bulmuştu. Bunu kabullenmişti. Genel kötülüğe katılmıştı. Kendisini yaraladıkları silahı yerden almıştı. Bütün bunlardan sonra artık yüzünü insanlardan yana istemeye istemeye çeviriyordu. Katedrali ona yetiyordu. Orası mermer yüzlerle doluydu. Krallar, ermişler, piskoposlar, onlar hiç olmazsa suratına karşı kahkahalarla gülmüyorlardı. Ona sakin, iyiliksever, hoşgörülü bir gözle bakıyorlardı. Öbür yontular, canavarlar, şeytanlar ona kin beslemiyorlardı. Çünkü kendisi de onlara pek benziyordu. Bunlar daha çok öbür insanlarla alay ediyorlardı. Ermişler onun dostuydu, onu kutsuyorlardı. Canavarlar onun dostuydu, onu koruyorlardı. O da saatlerce onlarla dertleşiyordu. Kimi zaman saatlerce bu yontulardan birinin önüne çömeliyor, tek başına onunla konuşuyordu. Birisi geri verirse, sevgilisinin penceresinin altında şarkı söylerken yakalanan bir aşık gibi kaçırveriyordu. Katedral onun için yalnız dost ve arkadaş topluluğu değil, aynı zamanda bütün evrendi, bütün doğaydı. Her zaman çiçekli vitraylardan başka bahçe, sütun başlıklarında açan, kuşlarla dolu şu taşan yaprakların gölgesinden başka gölge, kilisenin dev boyutlu çan kulelerinden başka dağ, onların ayaklarının dibinde uğulduyan Paris'ten başka okyanus düşünemiyordu. Anası yerine koyduğu bu yapıda en çok sevdiği şey çanlardı. Onun ruhunu uyandıran, ininde öylesi sefilce katlanmış tuttuğu o zavallı kanatlarını ona açtıran, onu kimi zaman mutlu eden de çanlardı. Onlara aşıktı. Onları okşuyor, onlarla konuşuyor, onların dilini anlıyordu. Kilise binasının yan kolundaki sivri ince kulenin küçük çanından, cümle kapısının kocaman çanına kadar hepsini ayrı ayrı seviyordu. Ortadaki çan kulesiyle iki kule ona göre kendi büyüttüğü, sadece kendisi için şakıyan kuşların bulunduğu üç büyük kafes gibiydi. Gerçekte bu çanlar da onu sağır eden. Ne var ki analar çoğu zaman kendilerine en çok acı çektiren çocuklarını daha çok severler. Doğruyu söylemek gerekirse, çanların sesi Quasimodo'nun duyabildiği tek sesti. Bu bakımdan büyük çan onun sevgilisiydi. Bayram ve yortu günleri onun çevresinde kıpırdayıp duran bu gürültücü kızlar ailesinde Quasimodo'nun gözdesi oydu. Bu büyük çanın adı Maggie'ydi. Kendi kafesinin yanında biraz daha küçük bir kafesin içine hapsedilen, daha küçük boydaki kız kardeşi Jacqueline'le birlikte güneye bakan kulede tek başınaydı. Bu Jacqueline adını onu kiliseye armağan eden Jean de Montouge'un eşinin adından almıştı. Ne var ki bu armağan adamcağızın Montfaucon'a gidip başsız görünmesine engel olamamıştı. İkinci kulede başka 6 çan daha vardı. En sonunda en küçük 6 çan da yan kolda. Yalnız Paskalya'dan önceki perşembe günü öğleden sonra başlayıp Paskalya arifesi cumartesi sabahına kadar çalınan tahta çanla birlikte oturuyorlardı. Demek ki Quasimodo'nun sarayında 15 canı vardı. Ama şişman Maggie tek gözdesiydi. Bütün çanların çalındığı günlerdeki Quasimodo'nun sevincini hiçbir sözcükle anlatamayız. Başdiyakoz onu salıverip de hadi der demez Quasimodo kulenin sipsivri merdivenini bir başkasının inmesinden çok daha çabuk çıkardı. Soluk soluğa büyük çanın havadaki odasına girerdi. Bir süre onu kendisinden geçercesine ve sevgiyle seyrederdi. Sonra da sanki çan uzun bir koşuya çıkmaya hazırlanan cins bir atmış gibi alçak sesle ona tatlı tatlı bir şeyler söyler, onu okşardı. Yorulacağı için, çekeceği zahmet için ona acırdı. Bu ilk okşamalardan sonra kulenin alt katında bulunan yardımcılarına başlamaları için bağırırdı. Onlar ipe asılırlar, bucurgatlar gıcırdar, muazzam madeni kapçık ağır ağır kımıldardı. Quasimodo heyecandan titreyerek onu bakışlarıyla izlerdi. Çanın tokmağıyla tunç çeperin ilk çarpışması onun üzerine takılıp kurulduğu kalası ürpertirdi. Quasimodo da çanla birlikte titreşirdi. Çılgın bir kahkahayla "Heh!" diye bağırırdı. Bu arada kalın sesli çanın devinimi hızlanır, çizdiği açı büyüdükçe Quasimodo'nun gözleri de gitgide daha çok parlayıp ışıldayarak açılırdı. En sonunda çanların cümbüşü başlardı. Bütün kule, kalaslar, kurşunlar, kesme taşlar hepsi titrer, temel kazıklardan tepedeki yonca yaprağı biçimindeki süslere kadar her şey bir ağızdan gürlerdi. İşte o zaman Quasimodo fokur fokur kaynardı. Gider gelir baştan ayağa çan kulesiyle birlikte titrerdi. Zincirlerinden boşanan öfkeli çan, kulenin iki duvarına da sırasıyla dört fersah öteden duyulan o kasırga gibi soluğun döküldüğü tunç ağzını gösterirdi. Quasimodo bu açık ağzın karşısına yerleşir, çanın gidip gelişleriyle çömelip doğrulurdu. Bu şaşırtıcı soluğu içine çeker, sırasıyla 200 ayak altında kaynaşan derin alana ve saniyeden saniyeye gelip kulağına haykıran koskocaman bakır dile bakardı. Bu onun duyduğu tek sözcüktü. Onun için evrensel sessizliği bozan tek sesti. Güneşte salınan bir kuş gibi genişlerdi. Birdenbire çanın çılgınlığı ona da bulaşırdı. Bakışları garipleşirdi. Sineği bekleyen örümcek gibi koca çanın geçişini bekler, her şeyi göze alarak çılgın gibi onun üzerine atılırdı. İşte o zaman uçurumun üzerine asılarak, çanın korkunç sallantısıyla fırlatılarak, tunç canavarı kulaklarından yakalar, onu iki dizi arasına sıkıştırır, topuklarıyla mahmuzlar, vücudunun bütün gücüyle, bütün ağırlığıyla çanın şiddetini artırırdı. Bu arada kule titrerdi. Quasimodo bağırır, dişlerini gıcırdatırdı. Kızıl saçları tepesinde diken diken olur, göğsü bir demirci körüğü gibi ses çıkarır, gözleri alevler saçar, altındaki canavar benzeri çan soluk soluğa kişnerdi. İşte o zaman artık ne Notre Dame'ın kalın sesli çanı vardı ne de Quasimodo. Artık bir düş, bir kasırga, bir fırtınaydı bu. Gürültünün sırtına binmiş baş dönmesi, göz kararması, uçan bir sağrıya yapışmış bir hayalet. Yarısı insan, yarısı çan, garip bir yaratık. Canlı tunçtan mucizeler yaratan bir kanatlı atın uçurduğu bir çeşit ürkünç astolf. Bu olağanüstü yaratığın varlığı katedralde bilmem nasıl bir yaşam soluğu estiriyordu. Sanki daha doğrusu halkın gittikçe artan boş inanlarına göre Notre Dame'ın bütün taşlarını canlandıran, yaşlı kilisenin yüreğini en derin köşelerine kadar titreten gizemli bir şeyler yayılıyordu. Onun orada olduğunu bilmek, galerilerdeki, cümle kapılarındaki binlerce yontunun yaşadığını, kımıldadığını görür gibi olmaya yetiyordu. Ve gerçekten de katedral onun eli altında uysal ve yumuşak başlı bir yaratığa benziyordu. Koca sesini yükseltmek için onun istek duymasını bekliyordu. Bir ocak derisine bağlıymış gibi Quasimodo'ya tutkun ve onunla dop doluydu. Sanırdınız ki o, koskoca yapıya o soluk kaldırıyordu. Gerçekten de orada her yerde hazır ve nazırdı. Yapının her noktasından görünüyordu. Kimi zaman insan, kulenin en yükseklerinden birine tırmanan, kıvranan, dört ayak üzerinde sürüklenen, emekleyen, dışarı doğru, uçurumun üzerine inen, çıkıntıdan çıkıntıya zıplayan, oyma bir devin karnını araştıran acayip bir cüce görür, dehşete kapılırdı. Karga yuvalarını bozan, Quasimodo'ydu bu. Kimi zaman, kilisenin karanlık bir köşesinde çömelmiş homurdanan bir çeşit canlı hayalete çarpardı insan. Düşünceye dalan Quasimodo'ydu bu. Kimi zaman da bir çanın altında, bir ipin ucunda çılgınlar gibi sallanan koskocaman bir başla bir alay düzensiz uzuv yığını görünürdü. Öğle ya da akşam duasını bildirmek üzere çan çalan Quasimodo'ydu bu. Çoğu zaman gece kulelerin tepesinde, mihrabın çevresinde tırtıl tırtıl karaltısı düşen narin parmaklığın üzerinde korkunç bir şeklin dolaştığı görülürdü. Bu da gene Notre Dame'ın kamburuydu. İşte o zaman komşu kadınlar bütün kilisenin düşsel, doğaüstü, korkunç bir hal aldığını söylerlerdi. Şurada burada gözler, ağızlar açılıyordu. Koskocaman, korkunç kilisenin çevresinde boyunlar ileri doğru uzanmış, ağız açık, gece gündüz nöbet tutan taştan köpeklerin, yedi başlı yılanların, canavarların havladığı duyuluyordu. Eğer gecelerden Noel gecesi ise hırıldar gibi olan büyük çan, müminleri gece yarısı ayinine çağırırken karanlık ön yüzden ortalığa öyle bir hava yayılıyordu ki, cümle kapısı halkı yutuyor, gül biçimi pencerede onu seyrediyor sanırdınız. Bütün bunlar Quasimodo'nun başının altından çıkıyordu. Eski Mısır görse onu bu tapınağın tanrısı sanırdı. Ortaçağ onu oranın şeytanı sanırdı. O oranın ruhuydu. O kadar ki Quasimodo'nun yaşamış olduğunu bilenler için bugün Notre Dame ıssız, cansız, ölüdür. Ortada kaybolan bir şey varmış gibi gelir. Bu muazzam beden bomboştur. O sadece bir iskelettir. Ruh onu bırakıp gitmiştir. Sadece yeri görülüyor. İşte hepsi bu kadar. Bu tıpkı gözlerin yerinde hala delikler bulunan ama bakışı olmayan bir kafatası gibidir. Köpekle efendisi. Bununla birlikte Quasimodo'nun başkalarına yaptığı kötülüklerden, beslediği kinden uzak tuttuğu ve katedral kadar belki ondan da çok sevdiği bir yaratık vardı. Claude Folio. Olay çok basitti. Claude Folio onu almış, evlat edinmiş, beslemiş, büyütmüştü. Quasimodo küçücükken çocuklar ve köpekler peşini kovalayınca koşup Claude Folio'nun eteklerine sığınmayı alışkanlık haline getirmişti. Claude Folio ona konuşmayı, okuyup yazmayı öğretmişti. En sonunda Claude Folio onu çan çalıcısı yapmıştı. Quasimodo'ya büyük çanı vermek demek, Romeo'ya Juliet'i vermek demektir. Bu nedenle Quasimodo'nun minnettarlığı derin, tutkulu, ateşli ve sonsuzdu. Her ne kadar babalığının yüzü çoğu zaman asık ve ciddi, sözleri hep genellikle sert, haşin ve buyurgansa da bu minnettarlık duygusu bir an bile sarsılmamıştı. Başdiakos, Quasimodo'da en bağlı, en sadık köleyi, en uysal uşağı, en uyanık bekçi köpeğini buluyordu. Zavallı çancı sağır olunca onunla Claude Folio arasında gizemli, ancak ikisinin anladığı bir işaret dili kurulmuştu. Böylelikle Başdiakos, Quasimodo'nun iletişimini sürdürdüğü tek insandı. Bu dünyada o sadece iki şeyle ilişkideydi. Biri Notre Dame, öbürü de Claude Folio. Başdiakos'un çancı üzerindeki egemenliğiyle, çancının ona karşı olan bağlılığına benzer bir şey bulmak olanaksızdır. Claude'un bir işareti ya da onu hoşnut etmek düşüncesi, Quasimodo'nun kendini Notre Dame'ın kulelerinin tepesinden aşağı atmasına yeterdi. Bütün bu bedensel gücün Quasimodo'da böylesine üstün bir gelişmeye ulaşması ve kendisi tarafından körü körüne bir başkasının emrine verilmesi olağanüstü bir şeydi doğrusu. Yine bunda da hiç kuşkusuz derin bir evlat özverisi, uşak bağlılığı, bir ruhun başka bir ruh tarafından büyülenmesi de vardı. Yüksek ve derin, güçlü ve üstün bir zekanın karşısında başı eğik, gözleri yalvarıcı, süklüm püklüm duran çekingen, beceriksiz, zavallı bir bünyeydi. En sonunda, daha doğrusu her şeyden önce minnettarlıktı bu. Öylesine sonuna kadar götürülen bir minnettarlıktı ki, onu neyle karşılaştıracağımızı bilemiyoruz. Bu erdem, en güzel örnekleri insanlar arasında bulunan erdemlerden değildir. Diyebiliriz ki, Quasimodo babalığını şimdiye kadar ne bir köpeğin, ne bir atın, ne de bir filin sahibini, efendisini asla sevmediği kadar seviyordu. Claude Folio'nun devamı. 1482 yılında Quasimodo aşağı yukarı 20 yaşlarındaydı. Claude Folio da 36'sında vardı. Birisi büyümüş, öbürü yaşlanmıştı. Claude Folio artık Toshi, okulunun basit bir öğrencisi, bir küçük bebeğin sevgi dolu koruyucusu, çok şey bilen, daha pek çoğundan habersiz olan genç ve düşler evreninde yüzen filozof değildi. Sert, ağırbaşlı, asık suratlı bir rahipti. Bir ruhlar elçisiydi. Münerri, ve Şatafet delikanlılıklarının 174 köy papazının sorumluluğunu taşıyan Piskopos'un ikinci yardımcısı Jasos başdiakozuydu. Tören giysilerinin içinde koroda şarkı okuyan çocukların, ikinci derecedeki kilise şarkıcılarının, Saint Augustine Birliği rahiplerinin, Notre Dame'ın sabah ayinlerine katılan ruhban okulu öğrencilerinin karşısında tir tir titredikleri bir kimseydi. Koro yerinin yüksek pencereleri altından ağır adımlarla muhteşem, düşünceli, kolları göğsünde kavuşmuş, başı sadece saçsız, geniş alnı görünecek biçimde göğsüne eğilmiş bir halde geçerken kendini saydıran ağırbaşlı bir adamdı. Dom Claude Follo, yaşamının o iki uğraşını, ne bilimi ne de kardeşinin eğitimini bırakmıştı. Yalnız yıllar geçtikçe bu pek tatlı şeylere biraz acılık karışmıştı. Paul Diaz'ın dediği gibi, en iyi tereyağı bile zamanla acılaşır. Büyütüldüğü yere bakarak Dümülo adı takılan küçük Jeon Follo, ağabeyinin ona vermek istediği yönde büyümemişti. Ağabey onun dindar, uysal, bilgili, saygıdeğer bir öğrenci olacağını ummuştu. Kardeşi ise bahçıvanın emeklerini şaşırtan ve inatla güneşin ve havanın geldiği yöne dönen körpe fidanlar gibi gür ve bereketli güzelim dallarını sadece tembelliğe, bilgisizliğe ve haylazlığa, sefahate doğru uzatıyor, geliştiriyor ve yeşertiyordu. Bu rahip Claude'a kaşlarını çattıran oldukça düzensiz, gerçek bir şeytandı. Ama ağabeyi gülümseten pek neşeli, pek eğlendirici ve ince buluşlu gerçek bir haşarıydı. Claude onu da kendisinin ilk yıllarını bilim uğruna her şeyden elini eteğini çekerek geçirdiği o aynı Tuşe okuluna emanet etmişti. Bu kutsal yerin daha önce çok şey kazandığı Follo adıyla bugün utanç duyar bir duruma gelmiş olması ona büyük acı veriyordu. Kimi zaman Jeon'a pek sert ve bir hayli uzun öğütlerde bulunuyordu. Küçük de bunlara yılmadan katlanıyordu. Bütün güldürülerde görüldüğü gibi genç aylazın altın gibi bir yüreği vardı. Gel gelelim vaaz bitince gene rahat rahat eski gürültü patırtısına, haylazlıklarına devam ediyordu. Kimi zaman bir acemi çaylağa, üniversiteye yeni gelenlere bu ad verilirdi. Hoş geldin diyecek yerde onu hırpalardı. Günümüze kadar özenle sürdürülen değerli bir gelenek. Bir keresinde bir sürü öğrenciyi harekete geçirdi. Onlar da klasik kurallara uygun biçimde quasi classico exit'te bir meyhanenin üzerine çullanmışlardı. Sonra saldırgan sopalarla meyhaneciyi bir temiz dövmüşler, bodrumdaki şarap ölçeklerini yıkıncaya kadar meyhaneyi neşeyle güle oynaya bir güzel yağma etmişlerdi. Bütün bunlardan sonra da Jeon şu içler acısı, çalışmanın ilk nedeni çok iyi şarapları içmiş olmak ek yazısıyla Dom Claude'a Latince güzel bir rapor getiriyordu. Bir de diyorlardı ki 16 yaşında bir çocuk için korkunç şey, taşkınlıkları pek çok kez Latine sokağına kadar uzanıyordu. Bütün bunlarla insan sevgilerinde üzüntüye kapılıp umutsuzluğa düşen Claude, kendini daha da şiddetle bilimin, hiç olmazsa sizinle alay etmeyen, verilen emekleri kimi zaman pek geçerakçı olmamakla birlikte gene de karşılığını veren şu kardeşin kucağına atmıştı. Böylece gitgide daha bilginleşti. Aynı zamanda da doğal bir sonuç olarak, rahip olarak gitgide daha sert, insan olarak da daha üzgün bir hal aldı. Her birimizde zekamız, huylarımız ve yaratılışımız arasında bir takım benzerlikler vardır. Bunlar hiç ara vermeden gelişip serpilirler ve ancak yaşamın büyük çalkantılarında, değişikliklerinde koparlar. Claude Follo ta gençliğinden beri olumlu, dış ve meşru beşeri bilgilerin çemberinin hemen hemen her yanını dolaştığından, hiç olmazsa çemberin bittiği yer durmamak için, daha ileri gitmek, zekasının doymak bilmez çabalarına yeni besinler bulmak zorunda kaldı. Antik çağların şu kuyruğunu ısıran yılan simgesi en çok bilime uygundur. Claude Follo bunu sezmişe benziyordu. Ağırbaşlı pek çok kimsenin bildirdiğine göre beşeri bilginin fasını bitirdikten sonra ne fasa girme cüretinde bulunmuştu. Dediklerine bakılırsa zeka ağacının bütün elmalarını sırasıyla tatmıştı. Açlıktan ya da bıkkınlıktan en sonunda yasak meyveyi de ısırmıştı. Okurlarımızın gördükleri gibi sırasıyla Sorbonne'da tanrı bilimcilerin konferanslarına, sanatçıların Saint-Eglec benzeri toplantılarına, hukukçuların San Martin'deki çekişmelerine, hekimlerin Notre Dame'ın kutsal su dairesindeki topluluğuna katılmıştı. Dört fakülte adı verilen bu dört büyük mutfağı hazırlayıp bir zekaya sunabildiği, izin verilen, kabul edilen bütün yemeklerini yutarcasına yemiş ve açlığı geçmeden bıkkınlık gelmişti. Bunun üzerine bütün bu kusursuz, eksiksiz, özdeksel, sınırlı bilimin altını daha ileriye, daha aşağıya, dibine doğru kazmıştı. Böylece belki de ruhunu tehlikeye atmış ve mağarada İbn-i Rüşd'ün, Guillaume de Paris'in, Nicolas Flamel'in orta çağda ucunu tuttukları ve doğuda yedi kollu Şamdan'ın ışıkları altında Hazreti Süleyman'a, Pehegaras'a ve Zerdüşt'e kadar uzanan simyacıların, müneccimlerin ve Hermesçilerin o gizemli masasına oturmuştu. Daha doğrusu haklı ya da haksız böyle tahmin ediliyordu. Şurası kesindir ki, başdiakos, San Innoson gömütlüğüne gidip 1466 veba salgınının öteki kurbanlarıyla birlikte gömülen annesiyle babasının kabirlerini sık sık ziyaret ediyordu. Ne var ki onların gömütlerindeki haçın önünde tam onların yanında yapılan Nicolas Flamel'le Claude Pernelli'nin lahitlerinin üzerindeki garip resimlerin karşısında olduğundan daha az dindar görünüyordu. Şurası da kesindir ki onun sık sık Lomba sokağından geçtiğini ve Ekiva sokağıyla Marval sokağının tam köşesinde bulunan küçük bir eve gizlice girdiğini görenler vardı. Bu Nicolas Flamel'in yaptırdığı 1417'ye doğru içinde öldüğü evdi. Bu ev o zamandan beri hep boştu. Bütün ülkelerin hermesçileri ve simyacılar, her madeni altına dönüştüren kimya taşı arayıcıları, adlarını kazıyarak duvarları öylesine aşındırmışlardı ki, ev harabe haline gelmiş, neredeyse yıkılmaya yüz tutmuştu. Hatta kimi komşular bir keresinde bir bodrum penceresinden başdiakos Claude'un temel direklerini Nicolas Flamel'in sayısız dizelerle ve hiyerogliflerle karaladığı her iki bodrumda da toprağa kazdığını, karıştırdığını ve çapaladığını gözleriyle gördüklerini yemin billah ederek söylüyorlardı. Flamel'in kimya taşını bu bodrumlara gömdüğünü tahmin ediyorlardı. Ve Magistri'den Rahip Pasivi'ye kadar simyacılar tam 200 yıl boyunca toprağa durmadan hallaç pamuğu gibi attılar. Ancak o kadar acımasızca araştırılan ve altı üstüne getirilen ev, ayaklarının altında un ufak olup toz haline dönüştükten sonra bu işi bıraktılar. Şurası da kesindir ki, başdiakos, Notre Dame'ın simgesel cümle kapısına Piscopos Guillaume de Paris tarafından taşa yazılmış bir büyücü kitabı sayfası diyebileceğimiz o türlü simgelerle dolu kapıya garip bir tutkuyla vurulmuştu. Hiç kuşku yok ki Paris Piscoposu Guillaume, binanın geri kalan bölümünün sonsuza kadar okuduğu kutsal destana bu kadar cehennemi bir başlık koyduğu için lanetlenmiştir. Başdiakos Claude'un ermiş Kristof'un dev boyutlu yontusuyla o dönemde son cemaat yerinin girişinde bulunan ve halkın alayla Bay Legri adını verdiği şu upuzun yontuyu derinden derine özenle incelediği de söyleniyordu. Ne var ki herkesin ayrımsayabildiği, onun son cemaat yerinin parmaklığına oturup cümle kapısının oymalarını seyrederek, kimi zaman devrilmiş lambalarıyla çılgın bakireleri, kimi zaman düz duran lambalarıyla uslu bakireleri inceleyerek geçirdiği o sonsuz saatlerdi. Daha başka zamanlar, soldaki cümle kapısına bitişik olan kimya taşının Nicolas Flamel'in bodrumunda değilse, kesinlikle gizlenmiş olduğu yere, kilisenin gizemli bir noktasına bakan şu karganın görüş açısını hesaplayarak öylece olduğu yerde duruyordu. Sırası gelmişken şunu da söyleyelim ki, o çağda Notre Dame Kilisesi için değişik iki yönden böylesine bağlılık ve sadakatle sevilmek, Claude ve Quasimodo gibi birbirinden o kadar ayrı iki yaratık tarafından bu derece sevilmek garip bir yazgıydı. İçgüdüsel ve yabanıl bir yarı insan olan biri, onu güzelliği için, yüceliği için, görkemli bütününden yayılan ahenkler için seviyordu. Bilgin ve tutkulu bir zekaya sahip olan öbürü ise onu içerdiği anlam için, mitosu için, duygu için seviyordu. Tıpkı bir parşömende ikincisinin altından birinci metnin okunduğu gibi, kilisenin ön yüzündeki yontuların altında dağınık duran simgeler için seviyordu. Kısacası onu ebediyen zekaya sunduğu muamma için seviyordu. En sonra Şurası da kesindir ki, Claude Folo iki kuleden Grieve alanına bakanında, çanlar kafesinin hemen yanında kendine son derece gizli bir hücre düzenlemişti. Kendi izni olmadan oraya hiç kimse, hatta piskopos bile giremezdi. Bu hücre eskiden kendi zamanında orada büyü yapan piskopos Hugo de Besançon'un kargo yuvalarının arasında hemen hemen kulenin ta tepesinde oluşturduğu hücreydi. Bunun içinde neler bulunduğunu hiç kimse bilmiyordu. Ama çoğu zaman geceleri Tegan kumsallığından hücrede kulenin arka tarafına bakan bir küçük pencerede kızıl bir aydınlık görüldüğü olmuştu. Kısa ve eşit aralıklarla bir görünen bir kaybolan, sonra yeniden görünen bir ışıktı bu. Bir körüğün soluk alışlarıyla yanıp söner gibi, bir ışıktan çok bir alevden gelir gibi görünen aralıklı garip bir aydınlıktı bu. Karanlıkta, o yükseklikte garip bir etki yaratıyordu. Temiz yürekli yaşlı kadınlar, işte diyorlardı, baş diyakoz üflüyor, yukarıda cehennem kaynıyor. Her şeye karşın, bütün bunlarda büyücülüğe dair kesin kanıtlar yoktu. Ama gene de ateş olduğunu tahmin etmek için bir hayli duman vardı. Başdiyakozun da oldukça korkunç bir ünü vardı. Bununla birlikte belirtmemiz gerekir ki, Notre Dame'ın ruhani mahkemesinin sayın yargıçları önünde Mısır bilimlerinin, ruh çağırmanın, büyücülüğün en hayırlısı, en masumu bile olsa ondan daha büyük düşmanları, ondan daha amansız ihbarcıları yoktu. İster içtenlikli bir nefret olsun, isterse hırsız var diye bağıran hırsızın oynadığı oyun olsun, bu gene de ruhban meclisinin ilgili başlarının başdiyakozu cehennemin bekleme odasına giren, gizli düzenlerin mağaralarında kaybolan, büyü, fal gibi gizli bilimlerin karanlıklarında el yordamıyla ilerleyen bir ruh olarak görmelerine engel olamıyordu. Halk da bu konuda yanılmıyordu. Bir parça aklı olan bir kimsenin gözünde Quasimodo, şeytanın ta kendisiydi. Claude Folo da büyücü olarak kabul ediliyordu. Belliydi ki, çancı belirli bir süre içinde başdiyakoza hizmet edecek, sonunda da hizmetinin karşılığı olarak ruhunu alıp cehenneme götürecekti. Bu nedenle yaşamının aşırı sertliğine karşın başdiyakozun dindar kişiler arasında pek kötü bir ünü vardı. Onu hiç tutmazlardı. Ne kadar acemi olursa olsun, onun büyücülüğünün kokusunu almayan bir tek dindar kadın burnu yoktu. Ve eğer yaşlandıkça başdiyakozun biliminde uçurumlar meydana geldiyse, ruhunda da uçurumlar oluşmuştu. Ya da hiç değilse ruhunun ancak karanlık bir bulutun arasından ışıldadığı görülen şu yüz incelenince insanın buna inanası geliyor. Bu saçsız alın, bu hep eğik duran baş, iç çekmelerle boyuna inip kalkan şu göğüs ona nereden geliyordu? Çarpışmaya hazırlanan iki boğa gibi çatık kaşları birbirine yaklaşırken hangi gizli düşünce ağzını bunca acılıkla gülümsetiyordu? Arta kalan saçları neden daha şimdiden ağarmıştı? Kimi zaman bakışlarında gözlerini bir fırın çeperinde oyulmuş bir deliğe benzetecek kadar parlayan o iç ateş neyin nesiydi acaba? Şiddetli bir tinsel düşüncenin bu belirtileri, özellikle de bu öykünün geçtiği dönemde en yüksek yoğunluk derecesine ulaşmıştı. Bakışları öylesine garip, öylesine parlaktı ki, pek çok kez ilahici çocuklardan biri ona kilisede tek başına rastlayınca ürkerek kaçmıştı. Pek çok kez de ayin saatinde korodaki sıra komşusu onun kilise ilahisine Adomento'nun anlaşılmaz ekler kattığını işitmişti. Pek çok kez de Tegan mahallesinin ruhanileri yıkamakla görevli çamaşırcı kadını, Josas başdiyakozunun cübbesinde tırnak izleri, kasılmış parmakların izlerini görmüştü. Hem zaten Claude Folo sertliğini ve kendine işkence etmeyi gittikçe arttırıyordu. Hiçbir zaman bu derece örnek alınacak bir rahip olmamıştı. Durumu bakımından olduğu kadar yaratılışı bakımından da kadınlardan hep uzak durmuştu. Şimdi onlardan her zamankinden çok nefret eder görünüyordu. Bir ipekli giysinin fışırtısı bile onun kukalatasını gözlerinin üzerine indirmesine yetiyordu. Bu konuda o kadar kıskançcasına sert ve sakınımlıydı ki, 1481 yılının Aralık ayında kralın kızı Baje, Notre Dame'ın rahipler dairesini ziyaretine geldiğinde, Folo, yaşlı ya da genç, hanım ya da hizmetçi, her kim olursa olsun bütün kadınlara manastıra girmeyi yasaklayan, 1334 San Barkemi yortusu harifesinde kaleme alınmış olan kara kitap yasasını piskopası anımsatarak prensesin içeri girmesine ciddiyetle ve kesinlikle engel olmuştu. Bunun üzerine başpiskopos, ona kimi soylu hanımlara ayrıcalık tanıyan papalık valisi Odo'nun buyruğunu anımsatmak zorunda kalmıştı. Rezalet çıkarmaksızın geri çevrilemeyecek kimi soylu hanımlar. Başdiyakoz gene de karşı çıktı. Papalık valisinin buyruğunun 1207'de kara kitaptan 127 yıl önce yayımlandığını, böylece de fiilen onun feshedilmiş bulunduğunu bildirdi. Prensesin karşısına çıkmayı da reddetmişti. Ayrıca onun Kıpti ve Çingene kadınlarına karşı olan nefretinin bir süreden beri arttığı da göze çarpıyordu. Piskopos'tan Çingene kızlarının kilise alanına gelip dans etmelerini, tef çalmalarını kesinlikle yasaklayan bir buyrultu almıştı. O zamandan beri de ruhani mahkemenin küflenmiş arşivlerini elden geçiriyor, büyücülükte koçlarla, dişi domuzlarla ya da keçilerle suç ortaklığı ettikleri için yakılmaya ya da asılmaya mahkum edilmiş kadın ve erkek büyücülerin dosyalarını bir araya getirmeye çalışıyordu. Halkın gözünden düşme. Başdiyakozla Çancı'yı, yukarıda da dediğimiz gibi, kilisenin dolaylarındaki alt tabaka, üst tabaka halk pek fazla sevmiyordu. Claude'la Quasimodo birlikte sokağa çıktıkları zaman bu da pek sık oluyordu. Onların bir arada efendiyle peşinden gelen uşak gibi Notre Dame çevresindeki serin, daracık ve karanlık sokaklardan geçtiklerini görünce pek çok kötü söz, pek çok alaycı mırıltı, hakaret dolu pek çok kaba şaka yol boyunca onları hırpalardı. Meğer ki Claude Follo başı dik ve havada, ciddi, hemen hemen yüce alnını hayretler içinde kalan homurtuculara göstererek yürüyüp gitsin. Bu da pek seyrek olurdu. Her ikisi de başdiyakozla Çancı, Renyi'nin sözünü ettiği ozanlar gibi kendi semtlerinde, kendi mahallelerindeydiler. Kimi zaman Quasimodo'nun kamburuna bir iğne batırmanın anlatılmaz zevkine ermek için etini, kemiğini, canını tehlikeye atan sinsi bir yumurcak musallat olurdu. Kimi zaman olması gerekenden daha hoppa, daha küstah güzel bir genç kız, burnunun dibinde şu alaycı ''Nanik nanik, şeytan yakalandı'' türküsünü okuyarak rahibin kara cübbesine sürtünürdü. Arada sırada gölgede bir kapının basamaklarına sıralanıp çömelmiş cam göz bir koca karı topluluğu, rahiple Çancı geçerken gürültüyle homurdanır, sövüp sayarak şu yüreklendirici hoş geldini onlara fırlatırdı. ''Hımm, işte şunlara bakın hele, birinin ruhu tıpkı ötekinin ruhu gibi.'' Ya da kaydırak oynarken hep birden ayağa kalkıp onları klasik şekilde Latince yuhalayan öğrenci güruhuna rastladıkları da olurdu. ''Vay vay, Claude'la topal!'' Ama çoğu zaman hakaret rahiple Çancı ayrımında olmaksızın geçip giderdi. Bütün bu pek zarif şeyleri duyabilmek için Quasimodo çok sağırdı, Claude da çok dalgın. 5. Bölüm. Abbas Beati Martini. Ermiş Martin Rahibi. Dom Claude'un ünü uzaklara yayılmıştı. Bu ona, Böce'yi görmeyi reddettiği sıralarda uzun zaman anısını sakladığı bir ziyaret kazandırdı. Bir akşam üzeriydi. Ayinden sonra Notre Dame Manastırı'ndaki rahip hücresine yeni çekilmişti. Buranın belki de bir köşeye bırakılmış, havai fişek barutuna pek benzeyen, oldukça kuşkulu bir tozla dolu birkaç cam şişe dışında hiçbir garip, gizemli hali yoktu. Şurada burada, duvar üzerinde birkaç yazı vardı. Ama bunlar tam anlamıyla değerli yazarlardan alınmış, bilimsel ya da dinsel hükümlerdi. Başdiyakoz, üzeri el yazması kitaplarla dolu geniş bir konsolun önüne, üç kollu bakır bir şamdanın ışığına oturmuştu. Dirseğini önünde açık duran Honorius Dutun, Takdir-i İlahi ve İrade Üzerine adlı kitabına dayamış ve derin bir düşünceye dalarak yeni getirdiği matbaa basımı derginin sayfalarını karıştırıyordu. Hücresinde bulunan tek basılı yapıt buydu. Düşüncelerinin ortasında kapısı vuruldu. Bilgin kişi, kemiğinin başında rahatsız edilen aç bir buldog köpeğinin sevimli sesiyle bağırdı. ''Kim o?'' Dışarıdan bir ses yanıt verdi. ''Dostunuz Jack Quarty.'' Rahip gidip kapıyı açtı. Gelen gerçekten kralın hekimiydi. Sert yüzü ancak hilekar bir bakışla yumuşayan, 50 yaşlarında bir adamdı bu. Yanında biri daha vardı. İkisinin de sırtında, bellerinde kılıç kemerleri bulunan, içi sincap kürkü kaplı kiremit rengi, kapalı uzun cübbeler, başlarında da aynı kumaştan aynı renk külahlar vardı. Elleri yenlerinin içindeydi. Ayakları cübbelerinin etekleri altında. Gözleri külahlarının altında kayboluyordu. Başdiakos onları içeri buyur ederken ''Tanrı yardımcım olsun efendiler'' dedi. ''Böyle bir saatte bu kadar onur verici, saygıdeğer bir ziyareti hiç beklemiyordum.'' Bu nazik ve kibar tavırla konuşurken bir yandan da kaygılı ve araştırıcı bakışlarını hekimden arkadaşına götürüp getiriyordu. Franche Comte ağzıyla bütün cümleleri kuyruklu bir cübbenin haşmetiyle sürükleyerek konuşan hekim Coacti, ''Dom Claude Follo, de Trakşap kadar saygın bir bilgini ziyaret etmek için hiçbir zaman vakit çok geç değildir.'' diye yanıt verdi. Bunun üzerine hekimle başdiakos, o çağda geleneğe uygun olarak bilginler arasındaki her konuşmadan önce yapılan, gene de onların birbirlerinden canı gönülden nefret etmelerine engel olmayan o övgü dolu başlangıçlardan birine daldılar. Aslına bakarsanız bugün de aynı yöntem sürmektedir ya. Bir başka bilgini öven her bilginin ağzı bal karıştırılmış bir zehir kavanozudur. Claude Follo'nun Jacques Coacti'ye yağdırdığı övgülerin asıl konusu özellikle sayın hekimin pek haset edilen mesleği süresince kralın her hastalığından elde etmesini bildiği sayısız dünyasal çıkarla ilgiliydi. Bunlar felsefe taşının peşinde yapılan türlü simya işleminden çok daha karlı, sonucu çok daha kesin bir çalışmaydı. Gerçekten de azizim Doktor Coacti, yeğeniniz büyüğüm Sayın Pierre Vexan'ın piskoposluğa yükseldiği haberini alınca son derece sevindim. Aminyan piskoposu değiller mi kendileri? Evet Sayın Başdiakos, Tanrı'nın bir lütfu, bir inayetidir bu. Biliyor musunuz ki Noel günü Sayıştay Birliği'nin başında pek yüce, pek görkemli bir görünüşünüz vardı Sayın Başkan. Başkan Vekili Sayın Dom Claude, ne yazık ki daha fazlası değil. San André de Ah sokağındaki görkemli evinizin inşası ne alemde? Tam anlamıyla billo. Büyük bir incelik taşıyan şu sözcük oyunuyla kapının üzerine oyulan kayısı ağacı pek hoşuma gidiyor. Hiç sormayın üstadım. Bütün bu duvarcılık işçiliği bana pek pahalıya mal oluyor. Ev yükseldikçe ben mahvoluyorum. Oo, Paris hapishanesinin ve adliyesinin gelirleriyle sur içindeki bütün evlerin, kasap dükkanlarının, kulübelerin, satış barakalarının gelirini siz almıyor musunuz? Doğrusu ya, güzel birer sağmalı inektir bunlar. Boissy'deki jatomun arazisi bu yıl bana hiçbir şey getirmedi. Evet ama Triel'den, St. James'ten, St. Germain-en-Laye'den aldığınız ayak bastı paraları her zaman tatminkardır değil mi? Topu topu 120 lira. O da Parisis bile değil. Kralın danışmanlığını yapıyorsunuz. Bu değişmez bir gelirdir hiç olmazsa. Evet meslektaşım Claude, yalnız üzerinde bunca gürültü koparılan şu lanet olasıca Polini senyörlüğü 3 aşağı 5 yukarı bana ancak 60 altın getiriyor. Dom Claude'un Jacques Coacti'ye yönelttiği övgülerde adi, pespaye bir adamın yoğunlaşmış gönenciyle bir an eğlenmek için oynanan üstün değerli ve bahtsız bir adamın şu üzgün ve gaddar gülümseyişi, şu acı, İçten içe alaylı havası vardı. Karşısındaki bunun böyle olduğunun ayrımında değildi. En sonunda Claude adamın elini sıkarak ''Ruhumun selameti üzerine yemin ederim ki sizi bu kadar sağlıklı görmek beni pek sevindirdi.'' ''Teşekkür ederim üstad.'' Dom Claude ''Sahi dedim de aklıma geldi.'' diye haykırdı. ''Haşmetli hastanız nasıl?'' Doktor Coacti yanında getirdiği arkadaşına doğru bir göz atarak ''Hekimine yeteri kadar ücret vermiyor.'' dedi. Arkadaşı da ''Öyle mi dersiniz Coacti efendi?'' diye atıldı. Şaşkınlık, sitem ve kınama dolu bir sesle söylenen bu sözcükler başdiakozun dikkatini şu yabancı kişinin üzerine yöneltti. Zaten doğruyu söylemek gerekirse bu yabancı adam hücrenin eşiğinden içeri atladığından beri rahip onu bir an bile unutmuş değildi. Hatta 11. Louis'nin kudretli hekimi Doktor Jacques Coacti'ye hoş davranmak, güler yüz göstermek için Binlerce neden olmalıydı ki onu böyle yanında bir kimse olduğu halde odasına kabul etsin. Onun için Jacques Coacti kendisini. Dediğiniz de aklıma geldi Dom Claude. Ününüzden ötürü sizi görmek isteyen bir meslektaşımı getirdim size. Derken rahibin yüzünde hiçbir içtenlikle ifade yoktu. Sadece bey de meslekten mi diye sordu. Başdiyakoz içe işleyen bakışlarını Coacti'nin arkadaşına dikmişti. Yabancının kaşları altında kendisininki kadar delici ve kuşkucu bir bakış buldu. Lambanın zayıf ışığının bu konuda bir değerlendirme yapmaya izin verdiği ölçüde 60 yaşlarında, orta boylu, oldukça hasta görünüşlü bir adamdı bu. Pek alalade, bayağı çizgili olmasına karşın yüzünde pek kudretli ve sert bir şey vardı. Göz bebekleri derin göz çukurlarının içinde bir mağaranın ta dibindeki bir ışık gibi parlıyordu. Burnuna kadar düşen külahının altında bir dahi kafasının geniş tasarlarının döndüğü seziliyordu. Başdiyakoz'un sorusuna yanıt vermeyi kendisi üzerine aldı. Kalın ve ciddi bir sesle "Pek saygıdeğer üstad," dedi. "Ününüz ta bana kadar geldi. Ben de size danışmak istedim. Bilginlerin huzuruna girerken ayakkabılarını kapının dışında çıkaran bir zavallı taşra köylüsünden başka bir şey değilim. Adımı öğrenmeniz gerek. Adım Tugonjo efendidir." Başdiyakoz, "Soylu bir kişi için pek garip bir ad," diye düşündü. Bununla birlikte gene de kendini güçlü ve ciddi bir şeyin karşısında duyumsuyordu. Kendi yüksek zekasının ön sezisiyle Tugonjo efendinin kürklü külahının altında da kendisininkinden hiç de aşağı olmayan bir zekanın bulunduğunu tahmin ediyordu. Ve bu ciddi yüzü incelerken tasalı, asık suratında Jacques Coacti'nin orada bulunuşunun uyandırdığı alaycı sırıtma, bir gece ufkundaki akşamın alacakaranlığı gibi yavaş yavaş silindi. Düşünceli ve sessiz, geniş koltuğuna yeniden oturdu. Dirseği masanın üzerinde alışık olduğu yeri buldu. Alında elindeki yerini aldı. Bir süre kendi alemine daldıktan sonra konuklarına oturmalarını işaret etti. Sonra da Tugonjo Efendi'ye döndü. "Bana danışmaya geldiniz. Ama acaba hangi bilim dalı üzerine?" Tugonjo Efendi, "Saygıdeğer rahibim," dedi. "Hastayım, hem de çok hastayım. Sizin de eski Yunan'ın hekimlik tanrısı Asklepios değerinde olduğunuz söyleniyor. Ben de sizden tıbbi bir danışmada bulunmak için geldim." Başdiyakoz başını sallayarak, "Tıbbi danışma mı?" dedi. Bir an kendi kendine düşünceye dalar gibi durdu. Sonra, "Tugonjo Efendi," dedi. "Ne yapalım? Madem ki adınız bu, başınızı çevirin. Vereceğim yanıtı duvarda yazılmış, hazır bulacaksınız." Tugonjo Efendi söyleneni yaptı ve başının üzerinde duvara kazılmış olan şu yazıyı okudu. "Hekimlik düşlerin kızıdır." Bu sırada hekim Jacques Coacti, arkadaşının sorusunu işitince kızmıştı. Dom Claude'un verdiği yanıt öfkesini büsbütün artırmıştı. Tugonjo Efendi'nin kulağına eğilip, başdiyakozun işitmemesi için alçak sesle, çok alçak bir sesle, "Onun deli olduğunu ben size haber vermiştim. Siz onu görmek istemediniz," dedi. Tugonjo Efendi de gene alçak sesle ve acı bir gülümsemeyle, "Bu deli pekala haklı da olabilir hekim Jacques," diye yanıt verdi. Coacti sertçe, "Nasıl isterseniz," dedi. Sonra başdiyakoza dönerek, "İş başında çevik ve beceriklisiniz Dom Claude ve bir maymunun bir fındıktan çekinmediği ölçüde siz de Hipokrat hekimden çekinmiyorsunuz. Hekimlik bir düşmüş. Burada bulunsalardı eczacıların ve hekimlerin sizi taşa tutacaklarından hiç kuşkum yok. Demek ki iksirlerin kan üzerindeki, merhemlerin deri üzerindeki etkisini siz yatsıyorsunuz, öyle mi? İnsan adı verilen o ebedi hasta için özel olarak hazırlanmış dünya denen şu ebedi çiçekler ve madenler hastanesini yatsıyorsunuz ha?" Dom Claude soğuk bir sesle, "Ben ne hastayı ne de eczaneyi yatsıyorum. Hekimi yatsıyorum ben," dedi. Coacti coşkuyla atıldı. "Demek ki damla illetinin üçte bir tuzlu balgam olduğu, bir top yarasının üzerine kızartılmış bir sıçan konularak iyileştirildiği, uygun bir biçimde verilen genç bir kanın yaşlı damarlara gençliği geri verdiği sizce gerçek değil, öyle mi? İki kere ikinin dört ettiği, tetanostan sonra kas kasılmasının ortaya çıktığı gerçek değil, öyle mi?" Başdiyakoz hiç heyecanlanmadan yanıt verdi. Benim değişik biçimde düşündüğüm bazı şeyler var. Kuakti öfkeden kıpkırmızı oldu. Tugonca efendi, hadi hadi azizim Kuakti, öfkelenmeyelim dedi. Sayın Başdiyakoz dostumuzdur. Kuakti alçak sesle, en sonunda delinin biri bu diye homurdanarak yatıştı. Tugonca efendi bir süre sustuktan sonra, ay çok yaşayın siz Claude efendi dedi. İşimi çok güçleştirdiniz. Size iki konuda danışmak istiyorum. Birisi sağlığımla ilgili, öbürü de yıldızımla. Başdiyakoz, beyim dedi. Eğer bütün düşünceniz buysa, merdivenlerimin basamaklarında soluk soluğa kalmasanız çok daha iyi ederdiniz. Ben hekimliğe inanmıyorum, müneccimliğe de inanmıyorum. Tugonca büyük bir şaşkınlıkla, sahi mi dedi. Kuakti zoraki bir gülüşle gülüyordu. Tugonca efendiye alçak sesle, görüyorsunuz ki bu adam deli, dedi. Müneccemliğe inanmıyormuş. Dom Claude sözlerini sürdürerek, her yıldız ışınının bir adamın başına bağlı bir tel olduğunu düşlemekten başka bir şey değildir bu. Tugonca efendi, peki siz neye inanıyorsunuz öyleyse, diye haykırdı. Başdiyakoz bir süre kararsız kaldı. Sonra da yanıtını yalanlar gibi görünen karanlık bir gülüşle, Tanrı'ya inanırım. Tugonca efendi de bir haç işareti yaparak bizim efendimiz diye ekledi. Amen dedi Kuakti. Tugonca, saygıdeğer üstad diye sözü yeniden aldı. Sizin dine bu kadar bağlı olduğunuzu görmek beni bütün ruhumla memnun etti. Yalnız büyük bir bilgin olduğunuza göre bilime inanmayacak kadar mı büyüksünüz? Başdiyakoz, Tugonca efendinin kolunu yakalayarak hayır dedi. Ve donuk göz bebeklerinin içinde bir coşku şimşeği yeniden parladı. Hayır, bilimi yadsımıyorum. Ben önümde, ta uzaklarda, karanlık galerinin ucunda bir ışık, bir alev, herhangi bir şey, hiç kuşkusuz sabır erbabının ve bilgelerin yakaladığı o göz kamaştırıcı laboratuvarın yansısı olan şeyi fark etmeden mağaranın sayısız kolları arasında yüzü koyun ve tırnaklarımı toprağa saplayarak boş yerlerde sürünmedim. Tugonca efendi, peki siz şimdi en sonunda hangi şeyi gerçek ve kesin olarak kabul ediyorsunuz? Diye onun sözünü kesti. Simyayı. Kuakti öfkeyle itiraz etti. Amma da yaptınız Dom Claude. Hiç kuşkusuz simyanın da bir haklı yanı var. Ama hekimliğe ve müneccimliğe neden küfür etmeli? Başdiyakoz büyük bir üstünlük tavrı takınarak, sizin insan biliminiz de boş, ahiret biliminiz de, dedi. Hekim alaycı bir gülümsemeyle, Epidaus ve Kaldeillerini ihtişamla yaşatmak demektir bu, diye yanıt verdi. Bakın dinleyin Bay Jack, bunu iyi niyetle söylüyorum. Kralın hekimi değilim ben. Kral hazretleri de yıldızları seyretmem için Dedalus bahçesine armağan etmedi. Öfkelenmeyin de beni dinleyin. Ben pek çılgınca bir şey olan hekimlikten değil de müneccimlikten hangi gerçeği elde ettiniz? Kırık çizgili eski Yunan yazısının üstünlüklerini Zirup sayısıyla Zepiros sayısının getirdiği buluşları söyleyin bana. Kuakti bunun üzerine, köprücük kemiğinin sinir gücünü ve gizli bilimlerin ondan türediğini yazıyor musunuz? Dedi. Yanılıyorsunuz Bay Jack. Formüllerinizin hiçbiri gerçeğe ulaşmıyor. Oysa simyanın buluşları var. Söz gelimi, şuna benzer sonuçlara karşı çıkabilir misiniz? Bin yıl toprak altında kalan buz kaya billuruna dönüşür. Kurşun bütün madenlerin ağababasıdır. Çünkü altın bir maden değildir. Altın ışıktır. Kurşunun sırasıyla kurşundan kızıl arsenik haline geçmesi, kızıl arsenikten kalaya, kalaydan gümüşe dönüşmesi için her biri 200 yıllık 4 çağ gereksinmesi vardır. Bunlar birer olgu değil mi? Köprücük kemiğine, dolu çizgiye inanmak, Çinliler gibi düşünüp sarı asma kuşunun köstebeğe dönüştüğüne, buğday tanelerinin de sazan balığına dönüştüğüne inanmak kadar gülünçtür. Kuakti, ben simya okudum diye bağırdı. Şunu belirtmek isterim ki, Başdiyakoz fena halde öfkelenmişti. Ona sözünü tamamlatmadı. Ben de tıp, yıldız bilim ve simya okudum. Gerçek ancak buradadır. Bunları söylerken konsolun üzerinden daha önce sözünü ettiğimiz o tozla dolu küçük şişeyi eline almıştı. Işık ancak buradadır. Hipokrat bir düştür. Urano bir düştür. Hermes bir düşüncedir. Altınsa güneştir. Altın yapmak, tanrı olmaktır. İşte tek bilim bu. Tıp bilimiyle yıldız bilimi en ince noktalarına kadar araştırdım diyorum size. Boş, boş. İnsan vücudu, koyu karanlıklar. Yıldızlar, zifiri karanlıklar. Güçlü ve esinlenmiş bir tavırla yeniden koltuğuna yığıldı. Duvonjo Efendi sessizce onu dinliyordu. Kuakti alaylı bir sırıtışla gülümsemeye çalışıyor, belli belirsiz omuzlarını silkiyor ve alçak sesle deli deyip duruyordu. Tugonjo birdenbire atılarak, peki ya o görkemli, o şaşılası amaca ulaşabildiniz mi? Altın yaptınız mı? Diye sordu. Başdiakos düşünen bir kimse gibi sözcüklerini ağır ağır heceleyerek, eğer altın yapmış olsaydım, Fransa kralının adı şimdi Louis değil, Claude olurdu, diye yanıt verdi. Tugonjo kaşlarını çattı. Dom Claude küçümseyen, hor gören bir gülümsemeyle, ''Ben de neler söyleyip duruyorum burada.'' diye sürdürdü. ''Doğu İmparatorluğunu kurabilecek olursam Fransa tahtının lafı mı olur?'' Tugonjo, ''Ha şöyle.'' dedi. Kuakti, ''Vah zavallı deli.'' diye mırıldandı. Başdiakos artık sadece kendi düşüncelerine yanıt verir gibi konuşuyordu. ''Yok canım, ben daha yerlerde sürünüyorum. Yeraltı yolunun çakıllarında yüzümü ve dizlerimi yırtıp kanatıyorum.'' Seyretmiyorum, hayal meyal görüyorum, okumuyorum, heceliyorum. Tugonjo, peki okumasını öğrenince altın yapacak mısınız? Diye sordu. Başdiakos, ondan kuşku mu var? Dedi. Öyleyse Meryem anamız biliyor ki benim paraya son derece gereksinmem var ve okumayı sizin kitaplarınızdan öğrenmeyi pek isterim. Bakın saygıdeğer üstad, sizin biliminiz Meryem anamıza düşman olan ya da hoşa gitmeyecek bir bilim midir? Adamın bu sorusuna Dom Claude dingin bir üstünlükle karşılık vermekle yetindi. Ben kimin başdiakozuyum? Orası gerçek üstadım. Peki öyleyse bana da biliminizin gizlerini öğretir misiniz? İzin verin ben de sizinle birlikte heceleyeyim. Claude adeta bir Hazreti Süleyman haşmeti ve ruhani başkan tavrına büründü. İhtiyar, gizemli şeylerin arasından bu yolculuğa girişmek için elinizde kalan yıllardan çok daha fazlasına gereksinme var. Saçlarınız iyice ağarmış. Mağaradan ancak bembeyaz saçlarla çıkılır ama oraya sadece siyah saçlarla girilir. Bilim insan yüzlerini tek başına oymasını, soldurmasını, kurutmasını pekala bilir. Yaşlılığın ona bumburuşuk yüzler getirmesine hiç gereksinmesi yoktur. Ama gene de bu yaşta öğrenmeye başlamak, ilginlerin korkunç alfabesini çözmek isteğiyle yanıp tutuşuyorsanız bana gelin, pekala bir denerim. Ben size, siz zavallı ihtiyara ne antik çağların Herodot'unun sözünü ettiği ehramların o gömüt odalarını ziyaret etmenizi, ne Babil'in tuğladan kulesini, ne de Eklingahint tapınağının beyaz mermerden muazzam mihrabını gidip görmenizi söyleyeceğim. Sikra'nın kutsal biçimine uygun olarak inşa edilen kaide yapılarını, Süleyman'ın harap olan tapınağını, İsrail krallarının mezarının kırık taş kapılarını sizin gibi ben de görmedim. Biz şurada bulunan Hermes'in kitabının parçalarıyla yetineceğiz. Ben size tohum atanların simgesi olan Ermiş Kristof'un yontusunu, Saint-Chapelle'in büyük kapısındaki, hani şu bir tanesinin bir eli bir vazonun içinde öbürü bulutlarda bulunan, İki meleğin yontusunu açıklayacağım. Sözün burasında başdiakozun coşkulu ve sert sözleriyle iyice şaşkına dönen Jacques Kuakti kendini toparladı ve bir başkasına öğüt veren, onun yanlışını düzelten bir bilginin utkulu, sevinçli tavrıyla onun sözünü kesti. Yanılıyorsun dostum Claude. Simge sayı değildir. Siz Orfeus'u Hermes'le karıştırıyorsunuz. Başdiakos da ciddiyetle ağır ağır, ''Asıl siz yanılıyorsunuz.'' diye yanıt verdi. ''Dedalus temel, Orfeus duvarlar, Hermes de binadır. Bu bir bütündür.'' Claude Folo burada Tugonje'ye dönerek, ''İstediğiniz zaman gelebilirsiniz.'' diye sürdürdü. ''Nikolos Flamel'in potasının dibinde kalan altın kırıntılarını gösteririm size. Siz de onları Guillaume de Paris'in altınıyla karşılaştırırsınız.'' Size Grekçe güvercin sözcüğünün gizli erdemlerini öğretirim. Ama ne var ki her şeyden önce birbiri peşinden alfabenin mermer harflerini, kitabın granit sayfalarını okuturum. Piskopos, Guillaume'un cümle kapısıyla Saint-Jean-Leron'dan Saint-Chapelle, sonra da Nicolas Flamel'in Magiva sokağındaki evine, Saint-Zineson gömütlüğündeki mezarına, Montmorency sokağındaki iki hastanesine gideriz. Size Saint-Gervais sokağındaki, cümle kapısındaki ve Fegonogu sokağındaki dört iri demir ocak ızgarasını kaplayan hieroglifleri okuturum. Gene birlikte Saint-Comun, Saint-Geneviève-de-Agde'nin, Saint-Martin'in, Saint-Jacques-de-la-Bouchard'ın ön yüzlerini heceleriz. Tugonjo, bakışlarının pek zeki olmasına karşın, epeyce bir süreden beri artık Rahip Claude'un söylediklerinden hiçbir şey anlamıyormuşa benziyordu. Onun sözünü kesti. ''Ey ulu tanrım, nedir bu sizin kitaplarınız böyle?'' Başdiakos, ''İşte bir tanesi.'' dedi. Ve hücrenin penceresini açarak, yıldızlı bir gökyüzü üzerine, iki kulesiyle taştan yanlarının, canavara benzeyen sağrısının kapkara silüetini yansıtarak, kentin ortasına oturmuş, iki başlı dev gibi bir sfenksi andıran muazzam Notre Dame Kilisesi'ni parmağıyla gösterdi. Başdiakos sessizce bir süre dev boyuttaki yapıyı dikkatle seyretti. Sonra içini çekerek sağ elini masanın üzerinde açık duran kitaba, sol elini Notre Dame'a doğru uzattı. Üzgün bakışlarını kitaptan kiliseye çevirdi. ''Ne yazık ki bu şunu öldürecek.'' dedi. Telaşla kitaba yaklaşan Coacti, ''İyi ama o kadar korkulacak ne var bunda?'' diye haykırmaktan kendini alamadı. ''Glossin Epistol di Polinerim var. Antonio Caburgu, 1474. Bu yeni bir şey değil ki. Hükümler Üstadı Pierre Lumba'nın bir kitabı. Basılmış olduğu için mi?'' Claude Folo, ''İyi söylediniz.'' dedi. Derin bir düşünceye dalmış gibiydi. İşaret parmağını şu ünlü Nuremberg basım evlerinden çıkan derginin üzerine dayamış, ayakta duruyordu. Sonra da şu gizemli sözcükleri ekledi. ''Ne yazık, ne yazık. Küçük şeyler büyük şeylerin hakkından geliyor. Bir diş bir kütleye üstün geliyor. Nil faresi timsahı öldürüyor. Kılıç balığı balinayı öldürüyor. Kitap yapıyı öldürecek.'' Hekim Jack alçak sesle arkadaşına gene o, ''Bu adam deli.'' nakaratını fısıldadığı sırada manastırın mum söndür çanı çaldı. Hekimin arkadaşı da bu kez şöyle yanıt verdi. ''Sanırım ki evet. Bu manastırda hiçbir yabancının kalmayacağı saatti. İki konuk ayağa kalktı. Tugonjo ayrılırken, ''Üstad,'' dedi. ''Bilginleri, büyük düşünürleri severim. Size özel bir değer veriyorum. Yarın Tugnelle Sarayı'na gelin. Rahip San Martin'de tuğ sorun.'' Başdiakos şaşkın bir halde odasına döndü. Bu Tugonjo efendinin kim olduğunu sonunda anlamıştı. San Martin'de Tug Manastır sicilindeki şu parçayı anımsamıştı. San Martin rahibi yani Fransa kralı, geleneğe göre piskoposluk danışmanlarındandır. San Vena'nın sahip olduğu küçük papaz aidatına sahiptir. Hazinedarın makamında oturmalıdır. O dönemden sonra Başdiakos'un 11. Louis ile Haşmet Mahap Paris'e geldikçe pek sık konuşmalar yaptığı ve Dom Claude'un saygınlığının Olivier Le Duhaime ile Jacques Coacti'yi gölgelediği, bu sonuncunun alışık olduğu biçimde bu yüzden krala oldukça sert davrandığını söylüyordu. Bu şunu öldürecek. Hanım okuyucularımız Başdiakos'un şu gizemli "bu şunu öldürecek" kitap yapıyı öldürecek sözcüklerinin altında gizli olan düşüncenin nasıl bir şey olduğunu araştırmak için bir an durmamızı bağışlarlar sanırım. Bize kalırsa bu düşüncenin iki yüzü vardı. Bu önce bir rahip düşüncesiydi. Yeni bir etkenin, matbaanın karşısında rahip sınıfının korkusuydu bu. Gutenberg'in ışıklı, pırıl pırıl baskı makinesi karşısında tapınak adamının duyduğu ürküntü ve göz kamaşmasıydı bu. Minberle el yazmasının, konuşulan sözle yazılı sözün basılı sözden korkup telaşlanmasıydı bu. Alay cininin 6 milyon kanadını açtığını gören bir serçenin şaşkınlıktan gözlerini fal taşı gibi açmasına benzer bir şeydi bu. Uyanan insanlığın hışırdayıp kıpırdandığını işitmeye başlayan, gelecekte zekanın inancı baltalayacağını, kanının inanışının yerini alacağını, dünyanın Roma'yı sarsacağını gören peygamberin çığlığıydı. Basımla buharlaşan insan düşüncesinin teokratik çanaktan uçtuğunu gören filozofun tanısıdır bu. Tunçtan yapılmış koç başını inceleyerek kale yıkılacak diyen askerin dehşeti. Bir gücün başka bir kudretin yerini alacağı anlamına geliyordu bu. Matbaa kiliseyi öldürecek demekti bu. Ne var ki bize kalırsa hiç kuşkusuz ilki ve en yalını olan bu düşüncenin altında daha yeni, ayrımsanması daha zor, tartışması daha kolay olan birincinin kaçınılmaz, doğal sonucu olarak artık sadece rahibin değil, bilginin ve sanatçının da aynı derecede felsefi bir görüşü vardı. Bu, insan düşüncesinin biçim değiştirirken ifade tarzını da değiştireceğinin, her kuşağın en önemli düşüncesinin aynı maddeyle ve aynı biçimde yazılmayacağının, bunca sağlam ve dayanıklı, uzun ömürlü olan taş kitabın yerini daha da sağlam ve daha da uzun ömürlü kağıt kitaba bırakacağının ön sezisiydi. Bu bakımdan başdiyakozun belirsiz formülünün ikinci bir anlamı daha vardı. Bir sanatın başka bir sanatın yerini alacağını anlatıyordu. Matbaa mimariyi öldürecek demek istiyordu. Gerçekten de ta başlangıcından milat döneminin 15. yüzyılına kadar, 15. yüzyıl dahil, mimarlık insanlığın büyük kitabıdır. İster güç olarak, ister zeka olarak, gelişmesinin çeşitli evrelerinde insanın en belli başlı ifadesidir. İlk ırkların belleği aşırı derecede yüklendiğini sezinleyince, insanlığın anılar yüklü, çıplak ve uçucu olan sözcüğü, yolunu şaşırma tehlikesiyle karşılaşacak kadar ağır ve belirsiz hale gelince, onları daha görünür ve daha dayanıklı, aynı zamanda da daha doğal biçimde toprağın üzerine yazdılar. Her geleneği bir yapıyla damgaladılar. İlk anıtlar, ilk yapılar Musa peygamberin dediğine göre demirin dokunmadığı basit kaya mahalleleriydi. Mimarlık da her yazı gibi başladı. Önce alfabe oldu. Dimdik bir taş saplıyorlardı. Bu bir harf oluyordu. Her harfte bir hiyeroglifti. Her hiyeroglifin üzerinde bir sütunun üzerindeki başlık gibi bir düşünce topluluğu bulunuyordu. İşte dünyanın bütün yüzünde, aynı anda, her yerde ilk ırklar böyle yaptılar. Keltlerin kalkık taşına Asya'nın Sibirya'sında da rastlanır. Amerika'nın pampalarında da. Daha sonra sözcükler yapıldı. Taşın üzerine taş koydular. Bu granit heceleri birlirdiler. Fiilde kimi düzenler denendi. Dolmenler, Kelt kromlekleri, Etrüsk höyükleri, İsrail kurganları hep sözcüklerdir. Birkaç tanesi özellikle höyük, özel adlardır. Hatta kimi zaman elde pek çok taş, geniş bir kıyı olunca bir cümle bile yazılıyordu. Sonsuz karnak yığıntısı bütün bir formüldür. En sonunda kitapları meydana getirdiler. Gelenekler, ağaç gövdesinin yapraklar altında kaybolması gibi altında kayboldukları simgeleri doğurmuşlardı. İnsanlığın inandığı bütün bu simgeler gitgide büyüyor, artıyor, birbirini kesiyor, birbirine karışıyordu. İlk anıtlar onları içermeye yetmiyordu artık. Simgeler dört bir yandan taşıyordu. Bu yapılar hemen hemen hiç denecek biçimde kendileri gibi sade, yalın, çıplak ve yerde yatan ilk geleneği ancak ifade ediyorlardı. Simgenin yapının içinde gelişip açılmaya gereksinmesi vardı. İşte o zaman mimarlık insan düşüncesiyle birlikte gelişip serpildi. Binbir başlı, binbir kollu bir dev oldu. Bütün bu havadaki simgeciliği ebedi, gözle görülür, elle tutulur bir şekil altında saptadı. Kuvvet olan Dedalus ölçerken, zeka olan Orpheus şarkı söylerken, bir harf olan fil ayağı, bir hece olan kemer, bir sözcük olan ehram, bir geometri yasası ve bir şiir yasasıyla aynı anda harekete geçirilerek, toprak üzerinde toplanıyor, birleşiyor, karışıyor, iniyor, çıkıyor, yan yana geliyor, gökyüzüne doğru kat kat yükseliyor, ta ki bir çağın genel düşüncesinin buyruğuna uyarak, aynı zamanda olağanüstü anıtlar olan şu olağanüstü kitapları yazıncaya kadar, Eklinga Pakadu, Mısır'daki Ramsen, Hazreti Süleyman'ın tapınağı, ana fikir, söz, bu yapıların sadece temelinde değil, biçimlerinde de vardı. Söz gelimi, Süleyman'ın tapınağı yalnız kutsal kitabın cilt kapağı değildi, kutsal kitabın ta kendisiydi. Aynı merkeze bağlı her çevre duvarında rahipler çevrilen, gözler önüne serilen sözü okuyabilirlerdi. Böylece de onun değişimlerini tapınaktan tapınağa, ta son tapınağın da gene mimari olan en soyut şeklinde onu yakalayıncaya kadar kovalarlardı. Bu son kemerdi. Böylece söz yapının içine kapatılmıştı. Ama biçimi bir mumyanın tabutu üzerindeki insan yüzü gibi zarfının üzerindeydi. Binaların yalnız biçimi değil, seçtikleri yer bile simgeledikleri fikri meydana koyuyordu. İfade edilecek simgenin zarif ya da karanlık oluşuna göre eski Yunan, dağlarının tepesine göze ahenkli görünen bir tapınakla süslüyordu. Hindistan, kendi dağlarına dev bir granit gibi fil dizelerinin taşıdığı o biçimsiz yeraltı pagodalarını oymak için deliyordu. Böylece ilk 6000 yıl boyunca Hindistan'ın tafi tarihinden kalma çok eski pagodasından Köln'deki kiliseye kadar mimarlık insan türünün büyük yazısı olmuştur. Bu o kadar gerçektir ki yalnız her dinsel simgenin değil, her düşüncenin bu muazzam kitapta kendi sayfası, kendi anıtı vardı. Her uygarlık dinerkiyle başlar ve demokrasiyle biter. Birlikten sonra gelen bu özgürlük yasası mimarlıkta da yazılıdır. Çünkü şu nokta üzerinde ısrar edelim, duvarcılığın sadece tapınak yapmak, söylence ve ruhani simgeleri ifade etmek, taştan sayfalar üzerine yasanın gizemli çizelgelerini hiyerogliflerle çizmek gücünde olduğunu sanmamak gerekir. Eğer öyle olsaydı, bütün toplumlarda kutsal simgenin aşındığı, özgür düşünce altında gittikçe silindiği, insanın rahipten kaçtığı, felsefelerin, sistemlerin çıkıntılarının dinin yüzünü aşındırdığı bir zaman geldiği için, mimarlık insan düşüncesinin o yeni halini bir daha meydana getiremezdi. Ön tarafı dolan sayfaların arkası boş kalır, yapıtı, güdük, kitabı tamamlanmamış olurdu. Ama hayır, hiç de öyle olmadı. Örnek olarak Orta Çağ'ı alalım. Bize daha yakın olduğu için orada her şeyi daha açık seçik görebiliyoruz. İlk döneminde dinerki Avrupa'ya düzen verirken, Vatikan, Kapitol'ün çevresinde yıkılmış yatan Roma ile meydana getirilen bir Roma'nın ögelerini kendi çevresinde birleştirip yeniden sınıflandırırken, Hristiyanlık daha önceki uygarlığın yıkıntıları arasında toplumun bütün katlarını aramaya giderken, bu yıkıntılarda kilit taşı ruhanilik olan aşama sırasına göre yeni bir dünya kurarken, bu hercümerç içinde önce çıktığı duyulan, sonra da yavaş yavaş Hristiyanlığın nefesi barbarların eli altında ölmüş Grek ve Roma mimarlık yığıntılarından, Mısır'ın ve Hindistan'ın dinerkil duvarcılıklarının kardeşi, saf Katolikliğin aşınmaz işareti, Papalık Birliği'nin değişmez hiyeroglifi şu gizemli Roman mimarisinin ortaya çıktığı görülür. Gerçekten de o çağın bütün düşüncesi o karanlık roman tarzında yazılır. Orada her yanda yetki, birlik, anlaşmazlık, kesinlik, 7. Gregoire sezilir. Her yanda rahip, hiçbir yerde insan, her yerde kast, sınıf, hiçbir zaman halk. Ne var ki Haçlı seferlerinin eli kulağında. Bu büyük bir halk hareketidir. Nedeni, amacı ne olursa olsun, her büyük halk hareketi her zaman son tortusundan özgürlük düşüncesini çıkarır. Yenilikler gün ışığına çıkacak. Artık Jacques'ler, Prague'ler, Ligue'ler gibi ayaklanmaların fırtınalı dönemi başlayacaktır. Yetki sarsılır, birlik ikiye ayrılır. Derebeylik kaçınılmaz bir biçimde halk ortaya çıkıp da her zamanki gibi aslan payını kendine ayırmadan önce teokrasiyle bölüşmek ister. Çünkü benim adım aslan. Demek ki ruhban sınıfının altından derebeylik, derebeyliğin altından komün ortaya çıkmaya başlar. Avrupa'nın yüzü değişmiştir. İyi ya işte, mimarlığın yüzü de değişmiştir. Uygarlık gibi o da sayfayı çevirir. Çağların yeni ruhu onu söyleyeceği şeyleri yazmaya hazır bulur. Haçlı seferlerinden mimarlık sivri pencerelerle, uluslar özgürlükle döndüler. Bunun üzerine Roma İmparatorluğu yavaş yavaş dağılırken Roman mimarlığı da ölür. Hieroglif, kiliseyi bırakıp derebeyliğe şan olsun diye kale burcuna arma olmaya gidiyor. Kilisenin kendisi bile, eskiden o kadar inatçı olan şu yapı bile, artık kent soylunun, komünün, özgürlüğün işgaline uğrayarak rahipten kurtulup sanatçının yetkisi ve egemenliği altına girer. Sanatçı onu kendi isteğine göre inşa eder. Elveda gizem, mitos, yasa. İşte artık hayal ve geçici istek ve heves. Yeter ki rahibin büyük kilisesi ve mihrabı olsun, söyleyecek başka hiçbir sözü yoktur. Dört duvar sanatçınındır. Mimarlık kitabı artık ruhban sınıfına, dine, Roma'ya ait değildir. O artık düşlemin, şiirin, halkın malıdır. 6-7 yüzyıllık bir ömrü olan Roman mimarlığının durgun devinimsizliğinden sonra sadece 300 yıllık geçmişi olan bu mimarlıkta son derece şaşırtıcı, çarpıcı, o hızlı ve sayısız değişimlerin nedeni işte budur. Bu arada sanat dev adımlarıyla ilerler. Halkın dehası ve özgünlüğü piskoposların yapmış olduğunu yapar. Her ırk geçerken bu kitaba kendi satırını yazar. Katedrallerin ön yüzündeki eski Roman hiyerogliflerini karalar. Onun gelip geçen ırkın yerleştirdiği yeni simgenin altında, şurada burada olsa olsa inakın delip geçtiği görülebilir. Halk örtüsü dinsel iskeleti belli belirsiz tahmin ettirir. O çağda mimarların hatta kiliseye karşı bile giriştikleri kural dışı davranışları konusunda bir fikir ileri sürmek olanaksızdır. Paris Adliye Sarayı'nın ocaklı salonunda olduğu gibi pek utanç verici bir biçimde yan yana getirilmiş rahiplerle rahibelerden örülü sütun başlıkları bunlardan sadece biridir. Bourges'daki büyük cümle kapısının altına Hazreti Nuh'un harfi harfine hiçbir şey gizlemeden oyulan serüveni de bir başka örneği oluşturur. Boşevil Manastırı'nın rahiplerinin ayin sırasında ellerini yıkadıkları özel lavabonun üzerindeki gibi elinde içki bardağı, bütün bir cemaatin suratına gülen eşek kulaklı, sarhoş bir rahiptir bu. O çağda taşa yazılan düşünce için tıpkı bizim bugünkü basın özgürlüğüne benzer bir ayrıcalık vardı. Mimarinin özgürlüğüdür bu. Bu özgürlük pek ileriye varır. Kimi zaman bir cümle kapısı, bir ön yüz, bütünüyle bir kilise, dine iyice yabancı, hatta kiliseye düşman, simgesel bir anlamı sergiler. Daha 13. yüzyılda Guillaume de Paris, 15. yüzyılda Nicola Flamel ortalığı karıştırıcı bu sayfalardan yazdılar. Saint-Jacques de la Bouchaye tümüyle bir muhalefet kilisesidir. O zamanlar düşünce ancak bu şekilde özgürdü. Bu nedenle o da bütünüyle yapı denilen bu kitaplara yazılıyordu. Bu bina şekli olmasaydı, tehlikeye atılacak kadar sakınımsız olsaydı, el yazması kitap biçiminde celladın eliyle kent alanında yakıldığını görürdü. Kilise cümle kapısı biçimindeki düşünce kitap şeklindeki düşüncenin işkence cezasına çarptırıldığını görürdü. Bunun için elinde ancak bu çare bulunduğundan duvarcı ustalığı kendini gün ışığına çıkarabilmek için her yanda ona atılıyordu. Avrupa'yı kaplamış olan sonsuz sayıdaki kilise bunun sonucudur. Bu öyle şaşılacak bir sayıya ulaşmıştı ki, iyice araştırılıp doğruluğu kesinlikle saplandıktan sonra, inanılması pek güçtür. Toplumun bütün maddi güçleri, bütün düşünsel güçleri aynı noktada toplanıyordu. Mimarlık. Böylece Tanrı'ya tapınaklar yükseltmek bahanesiyle sanat muhteşem boyutlarda gelişiyordu. O günlerde şair doğan bir kimse mimar oluyordu. Kütlelerin içinde dağınık olan, derebeylik yönetimi altında tunç kalkanlardan meydana getirilen bir kaplumbağa altındaymış gibi her yandan sıkıştırılan deha, ancak mimarlık yönünden bir kurtuluş yolu buluyordu ve onun İlyada destanları katedraller biçimini alıyordu. Bütün öteki sanatlar mimarlığa boyun eğiyor, onun buyruğu altına giriyordu. Büyük yapıtın işçileriydi hepsi de. Mimar, şair, usta, onun ön yüzünü yontan oymacılık, vitraylarını renkli resimlerle bezeyen boyacılık, çanını devinime çiğ geçiren, orklarını üfleyen müzik, onun kişiliğinde bir araya geliyordu. Hatta sadece şiir denen, el yazmalarında ölmeyecek kadar yaşamaya çabalayan o zavallı bile bir değer kazanabilmek amacıyla ilahi ya da düz yazı şeklinde girip yapıya katılmak zorunda kalıyordu. En sonunda Greklerin dinsel bayramlarında İşile'nin trajedilerinin Hazreti Süleyman Tapınağı'nda da yaratılışın oynadığı rolün aynısıdır bu. Böylece Gutenberg'e kadar mimari en önemli evrensel yazıdır. Doğu'nun başlattığı, Antik Grek ve Roma döneminin sürdürdüğü bu granit kitabın son sayfasını Orta Çağ yazdı. Zaten yukarıda Orta Çağ'da incelemiş olduğumuz bu bir sınıf mimarisinden sonra gelen bir halk mimarisi olayı, tarihin öteki büyük çağlarında insan zekasında ona çok benzer devinimlerle yinelenir. Böylece kitaplar dolusu açıklamaya gereksinim gösteren bir yasayı burada kısaca bildirelim ki, ilkel çağların beşiği olan Doğu'da Hint mimarisinden sonra Arap mimarisinin o zengin, doğurgan anası Fenike mimarisi. İlk çağda Etrüsk biçemi ve dev boyutlu yapıları bir çeşitlilikten başka bir şey olmayan Mısır mimarisinden sonra Roma biçemi, Kartaca kubbesinin aşırı derecede yüklü bir uzantısından başka bir şey olmayan Grek mimarisi. Çağdaş zamanlarda Roman mimarisinden sonra Gotik mimari. Bu üç diziyi ikiye bölersek, üç büyük kardeş de Hint, Mısır, Roman mimarisinde aynı simgeyi buluruz. Teokrasi, sınıf, birlik, dogma, mitos, tanrı. Üç küçük kardeşte de Fenike, Grek, Gotik mimarisinde de hem zaten doğalarına ayrılmaz biçimde bağlı olan biçim değişikliği her ne olursa olsun hep aynı anlama rastlanır. Özgürlük, halk, insan. İster Brahman rahibi, ister müneccim ya da papa adını taşısın, Hintli, Mısırlı ya da Roman duvarcılıklarında hep rahip, yalnızca rahip sezilir. Halk mimarisinde durum aynı değildir. Bunlar daha zengin ve daha az kutsaldır. Fenike mimarisinde tüccar kokusu vardır. Grek mimarisinde cumhuriyetçi, Gotik mimarisinde burjuva kokusu vardır. Her teokratik mimarinin genel nitelikleri değişmezlik, ilerlemeden kaçınma, geleneksel çizgilerin korunması, ilkel örneklerin kutsallaştırılması, insanın ve doğanın bütün şekillerinin simgenin anlaşılmaz heveslerine sürekli uymasıdır. Bunlar sadece bilenlerin gizemini çözebildiği karanlık, karışık kitaplardır. Üstelik orada her biçimin, her biçimsizliğin onu dokunulmaz hale getiren bir anlamı vardır. Hint, Mısır, Roman duvarcılıklarından nakışlarını yenilemesini ya da yontuculuğunu ilerletmesini istemeyin. Her mükemmelleşme onlar için bir dinsizliktir. Bu mimarilerde dogmanın sertliği ikinci bir taşlaşma gibi taşın üzerine yayılmıştır sanki. Buna karşılık halk duvarcılıklarının genel belirtileri çeşitlilik, ilerleme, yenilik, zenginlik, sürekli hareketliliktir. Bunlar zaten dinden oldukça koptukları için güzelliklerini düşünürler, ona özen gösterirler, durup dinlenmeden yontu ya da arabesk bezeklerini düzeltirler, yüzyılın malıdırlar. Altından hala göründükleri, kutsal simgeye durmadan kattıkları beşeri şeyleri vardır. Hala simgesel olmakla birlikte doğa gibi anlaşılmaz kolay olan ruhun, her zekanın, her düşlemin etkilenebileceği yapılar bundan doğmuştur. Dinsel mimariyle bunun arasında, kutsal dille halk dili arasındaki, hierogliflle sanat, Süleyman'la piyada arasındaki aynı ayrım vardır. Binlerce kanıtı, binlerce ayrıntının itirazını bir yana bırakarak, buraya kadar kısaca belirttiklerimizi özetleyecek olursak şu sonuca varırız. Mimari 15. yüzyıla kadar insanlığın en önemli ve başlıca kütüğü olmuştur. Bu süre içinde yeryüzünde hemen yapı halini almayan bir tek az buçuk karışık düşünce çıkmamıştır. Her dinsel yasa gibi her halk düşüncesinin de anıtları olmuştur. En sonunda insanoğlunun taşla yazmadığı bir tek önemli düşüncesi olmamıştır. Peki bu niçin böyledir? Çünkü ister dinsel ister felsefi olsun, ölümsüz kalmak her düşüncenin kendi çıkarınadır. Çünkü bir kuşağı devinime getiren bir fikir başka kuşakları da harekete getirmek, iz bırakmak ister. Oysa el yazması kitapların ölümsüzlüğü ne kadar da eğreti ve güvenilmezdir. Bir yapıysa ne kadar daha sağlam, sürekli ve dayanıklı bir kitaptır. Yazılı bir sözü yok etmek için bir meşale, bir barbar yeter. inşa edilmiş bir sözü yıkmak içinse bir toplum ayaklanması, bir yeryüzü devrimi gerekir. Kolezyumun üzerinden barbarlar geçti. Ehramların üzerinden de belki tufan geçmiştir. 15. yüzyılda her şey değişir. İnsan düşüncesi kendini ölümsüzleştirmek için mimariden yalnız daha ömürlü, daha dayanıklı değil, daha da sade ve daha da kolay bir çare keşfetti. Mimari tahttan düştü. Orfeus'un taştan harflerinin yerini Gutenberg'in kurşun harfleri aldı. Kitap yapıyı öldürecek. Matbaanın icadı, tarihin en büyük olayıdır. Bu ana devrimdir. Baştan başa yenilenen insanlığın ifade tarzıdır. Bir şekilden soyunup bir başkasına bürünen insan düşüncesidir. Adem peygamberden beri zekayı temsil eden şu simgesel yılanın tam ve kesin gömlek değiştirmesidir. Matbaa şekli altında düşünce her zamankinden daha da ebedidir. Ölümsüzdür, uçucu, ele geçmez, tahrip edilemez haldedir. Havaya karışır. Mimari döneminde dağ haline giriyordu ve bir yüzyıla, bir yere büyük ölçüde sahip çıkıyordu. Şimdi kuş sürüsüne dönüştü. Dört bir yana dağıldı. Havanın, uzayın bütün noktalarını aynı zamanda kapladı. Yineliyoruz. Düşüncenin bu şekilde çok daha durağan, çok daha bozulmaz, yıkılmaz olduğunu görmeyen var mı? Düşünce sağlamken uzun ömürlü, dayanıklı hale geldi. Devamlılıktan ölümsüzlüğe geçti. Bir kütleyi yıkabilirsiniz. Her yerde aynı zamanda bulunmanın kökünü nasıl koparabilirsiniz? Bir tufan gelmeye görsün. Dağlar çoktan sular altında kaybolsa bile kuşlar hala göklerde uçuşurlar. Ve bu tufanın yüzeyinde bir tek gemi yüzmeye görsün. Kuşlar oraya konarlar. Onunla birlikte suyun üzerinde yüzerler. Onunla birlikte suların çekilmesini seyrederler. Ve bu karma karışıklıktan çıkacak olan yeni dünya, uyanırken tepesinde uçan sulara gömülen dünyanın kanatlı ve canlı düşüncesini görecektir. Bu ifade tarzının değil sadece en tutucu olanı, aynı zamanda da en sadesi, en pozitifi ve en kullanışlısı, her şeye en uygun olduğu düşünülürse, büyük bir yük taşımadığı, ağır aletler kullanmadığı göz önünde bulundurulursa, düşüncenin bir yapı şeklinde kendini ifade edebilmesi için 4-5 tane başka sanatı, tonlarca altını, dağlar gibi taşı, ormanlarca keresteyi, bütün bir işçi milletini harekete geçirmek zorunda kaldığı da anımsanırsa, düşünce kendini kitap halinde belirtirken bu iş için bir parça kağıt, bir parça mürekkeple bir de kalem yeterli olduğuna göre zekanın matbaa uğruna mimariden ayrılmasına nasıl şaşılır? Bir ırmağın yatağını düzeyinin altında kazılan bir kanalla birdenbire kesiverin. Irmak yatağından ayrılır. Bu nedenle bakın, matbaanın icadından beri mimari nasıl azar azar kuruyor, zayıflıyor ve çıplaklaşıyor. Suyun alçaldığı, öz suyun çekildiği, çağların ve ulusların düşüncesinin ondan uzaklaştığı nasıl da belli oluyor. Soğuma 15. yüzyılda hemen hemen pek sezilemeyecek derecededir. Matbaa daha henüz pek çelimsizdir. Güçlü mimariden olsa olsa aşırı bir yaşam canlılığını çekebiliyordu. Ne var ki daha hemen 16. yüzyılda mimarinin hastalığı gözle görülür hale gelmiştir. Artık sadece toplumu ifade etmiyor. İçler acısı bir biçimde klasik sanat şekline giriyor. Galyalı, Avrupalı, yerliyken Grek ve Romalı oluyor. Gerçek ve çağdaşken sözde antik tavırlar takınıyor. İşte Rönesans dedikleri bu çöküntüdür. Gene de görkemli bir çöküntü. Çünkü eski gotik deha Mayence'ın, o dev boyutlu matbaa makinesinin arkasında batan bu güneş, bütün bu Korent biçemi dizelerinin melez yığıntısını bir süre daha son ışınlarıyla aydınlatıyor. Bizim bir şafak sandığımız işte bu güneştir. Bununla birlikte mimaride herhangi bir sanat dalı gibi bir sanat olduğuna göre, eksiksiz sanat, üstün sanat, zorba sanat niteliğini yitirir yitirmez, öteki sanatları elinde tutma gücünden yoksun kalır. Böylece onlar da özgürlüklerine kavuşurlar. Mimarinin boyunduruğundan kurtulurlar. Her biri kendi yönüne gider. Bu ayrılıktan onların her biri kazançlı çıkar. Yalnızlık, tek başına kalmışlık her şeyi yüceltir. Oymacılık yontuculuğa dönüşür. Resimcilik ressamlığa dönüşür. ayin müzik olur. Büyük İskender'in ölümüyle parçalanan eyaletleri krallıklarını ilan eden bir imparatorluk sanırsınız. İşte Rafaela, Michelangelo, Jean Goujon, Palestrina, 16. yüzyılın bu göz kamaştırıcı görkemleri bunun sonucudur. Sanatlarla birlikte düşünce de her yanda özgürlüğüne kavuşur. Orta çağın dinde yenilikçileri Katolik dinine büyük zararlar vermişlerdi. 16. yüzyıl dinsel birliği parçalar. Matbaanın bulunuşundan önce dinde yenilik sadece bir mezhepten ayrılma niteliğini taşırdı. Matbaa onu devrim haline dönüştürdü. Matbaayı kaldırın, dinde yenilikçiler gevşer. İster kaçınılmaz, ister rastlantı olsun Gutenberg Luther'in öncüsüdür. Bununla birlikte Orta Çağ güneşi iyice battıktan sonra sanat ufkunda gotik deha ebediyen sönünce mimari gitgide daha donuklaşır, renksizleşir, yok olur. Yapının şu kemirici kurdu, basılı kitap, onu emer ve kemirir. Mimari düşkünleşir, yoksullaşır, göz göre göre zayıflar. Artık değersiz, aşağılık bir şeydir, yoksuldur, bir hiçtir. Artık hiçbir şey ifade etmez. Hatta başka bir dönemin sanat anısını bile anlatmaz. İnsan düşüncesi onu bıraktığı için başka sanatlar tarafından terk edilip de kendi kendine bırakılınca o da sanatçı yokluğunda işçileri çağırır. İşlemeli renkli vitrayların yerini düz cam alır. Oymacının yerini taş yontucu alır. Elveda her türlü öz su, her türlü özgünlük, her türlü canlılık, her türlü zeka. Kopyadan kopyaya atölyelerin içler acısı zavallı dilencisi sürünür durur. Hiç kuşkusuz 16. yüzyılda onun öldüğünü sezmiş olan Michelangelo'nun aklına son bir düşünce, bir umutsuzluk düşüncesi geldi. Bu sanat devi, Ponteo'nun üzerine Ponteo'nu yığmış, Roma'daki San Pieri yapmıştı. Mimarinin son özgünlüğü, kapanan dev boyutlu kütük defterinin altında dev bir sanatçının imzası, tek kalmaya değer yüce yapıt. Michelangelo'nun öldükten sonra bir gölge, bir hayal gibi ölmeyip sürünen bu sefil mimari ne yapıyor? Roma'daki San Pieri ele alıyor. Ona körü körüne, gülünç bir biçimde öykünüyor. Bu tuhaf bir meraktır. İçler acısı bir şeydir. Her yüzyılın kendine özgü San Pieri vardır. 17. yüzyılda Veldegrâs, 18. yüzyılda Saint-Geneviève. Her ülkenin kendi San Pieri vardır. Londra'nın var, Petersburg'un var. Paris'te iki ya da üç tane var. Anlamsız bir vasiyetname. Ölmeden önce çocukluk haline dönüşen yaşlı, yüce bir sanatın son sayıklaması. Yukarıda sözünü ettiklerimiz gibi özelliği olan anıtlar yerine, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar sanatın genel görünüşünü incelersek, aynı gerileme, zayıflama olaylarını ayırt ederiz. İkinci François'dan beri, yapının mimari şekli gitgide daha silinir. Zayıflayan bir hastanın kemik çatısı gibi geometrik şeklin çıkıntılarına yer verir. Sanatın güzel çizgileri yerlerini mühendisin, geometri uzmanının soğuk, sert çizgilerine bırakır. Bir yapı artık bir bina değildir, çok yüzlü bir cisimdir. Bununla birlikte mimari bu çıplaklığı gizlemek için çırpınıp durur. İşte bir Roma alınlığı üzerine işlenmiş bir Grek alınlığı ya da bunun tersi. Bu hep Ponteo'nun içinde Ponteo'ndur. Roma'nın San Pieri'dir. İşte 4. Henry devrinin taş köşeli tuğla evleri. Real alanı, Dauphin alanı. İşte 13. Louis döneminin ağır, bodur, basık, tıknaz bir kambur gibi bir kubbe yüklü kiliseleri. İşte Catanacion. Nun, kötü İtalyan öykünmesi, Mazarin dönemi mimarisi. İşte saraylılarla dolu, upuzun, soğuk, sert suratlı, can sıkıcı kışlalar örneği 14. Louis'nin sarayları. En sonunda işte şu köhne, dişleri dökülmüş, zarafet düşkünü, yaşlı, eski mimariyi şekilsizleştiren hindiba yaprakları ve tel şehriyeleriyle, bütün sihirleri ve bütün mantarlarıyla 15. Louis dönemi, 2. François'dan 15. Louis'e kadar hastalık geometrik diziyle arttı. Sanatın kemikleri üzerinde kala kala sadece derisi kaldı. Sefilcesine can çekişiyor. Bu arada matbaa ne alemde acaba? Mimariden ayrılan bütün o yaşam ve canlılık ona gidiyor. Mimari çöktüğü ölçüde matbaa kabarıyor, büyüyor. İnsan düşüncesi yapılara harcadığı güçler sermayesini bundan böyle kitaplara harcıyor. Bu nedenle daha 16. yüzyıldan beri matbaa çöken mimarinin düzeyine kadar yükseliyor, onunla çarpışıyor ve onu öldürüyor. 17. yüzyılda artık oldukça duruma egemendir, utkuludur. Dünyaya büyük bir yazınsal yüzyıl şenliği sunacak kadar utkusunun üzerine sıkıca yerleşmiştir. 18. yüzyılda 14. Louis'nin sarayında uzun süre dinlendikten sonra Luther'in eski kılıcını yeniden kaptı. Onu Voltaire'in eline tutuşturdu ve gürültüyle koşup, zaten daha önce mimari ifadesini öldürmüş olduğu şu yaşlı Avrupa'ya saldırdı. 18. yüzyıl biterken matbaa her şeyi yıktı, mahvetti. 19. yüzyılda yeniden inşa edecek. Şimdi soruyoruz, bu iki sanattan hangisi 300 yıldan beri insan düşüncesini gerçek bir biçimde temsil ediyor? Hangisi onu dile getiriyor? Hangisi insanoğlunun yalnız yazınsal, skolastik tutkularını değil de geniş, derin, evrensel hareketini de ifade ediyor? Hangisi hiç durmadan, hiçbir boşluğa yer vermeden, binbir ayaklı bir canavar gibi yürüyen insanlığa ekleniyor? Mimari mi, yoksa matbaa mı? Matbaa. Hiç kimse bu konuda kesinlikle yanılmasın. Mimari öldü, geri gelmeyecek biçimde öldü. Basılan kitapla öldürüldü. Daha az da yandığı için öldürüldü. Daha pahalıya mal olduğu için öldürüldü. Her katedral 1 milyardır. Şimdi mimari kitabı yeniden yazmak için ne kadar sermaye gerektiği göz önüne getirilsin bir kere. Yeniden yeryüzünde binlerce binayı kaynaştırmak için bir görgü tanığının sanki dünya silkinerek beyaz bir kiliseler giysisine bürünmek için eski giysilerini sırtından atmıştı dediği oranda bir yapılar kalabalığının bulunduğu o çağlara geri dönmek için ne kadar sermaye gerektiğini bir göz önüne getirin. Bir kitap ne kadar çabuk meydana getirilir, ne kadar ucuza mal olur, ne kadar dayanıklıdır, etkilidir. Bütün insan düşüncesinin bu bayırdan aktığına nasıl şaşmalı? Bu demek değildir ki mimarinin hala şurada burada güzel bir yapısı, tek kalmış bir başyapıtı yoktur. Matbaa çağında da hala zaman zaman sanırım ki bütün bir ordu kullanarak bir araya getirilen, harman edilen toplarla yapılacak bir sütuna, mimarinin saltanat döneminde bütün bir ulus tarafından birbiri üzerine yığılan, eritilen rapsodilerle, İlyada destanlarıyla, Romanzerolarla, Mahabharatalarla ve Nebelungenlerle yapılanlar gibi bir sütuna rastlanacaktır. Büyük bir rastlantı olarak 13. yüzyılda bir Dante çıktığı gibi 20. yüzyılda da bir mimar çıkabilir. Yalnız mimari artık toplum sanatı, ortak sanat, üstün sanat olamaz. İnsanlığın büyük destanı, büyük binası, büyük yapıtı artık bundan böyle inşa edilemeyecek, basılacaktır. Ve bundan böyle mimari eğer rastlantıyla kalkınabilse bile üstün bir duruma, egemen bir konuma gelemez. Eskiden yasayı edebiyat ondan almışken şimdi o edebiyatın yasasına boyun eğecektir. Her iki sanatın rolleri yer değiştirmiş olacaktır. Hiç kuşkusuz ki mimari çağında pek ender olan destanlar anıtlara benzer. Hindistan'da Vyas bir pagoda gibi karma karışık, garip, içine girilemez haldedir. Mısır şiirinde yapılar gibi çizgilerin yüceliği, dinginliği vardır. Antik Yunan'da güzellik, dinginlik, erinç vardır. Hristiyan Avrupa'da da Katolik yüceliği, halk saflığı, bir yenilenme çağının zengin, bereketli gelişmesi. İncil ehramlara benzer. İlyada destanı Ponteon'la. Homeros'ta Pidas'a. 13. yüzyıldaki Dante son roman biçimi kilisedir. 16. yüzyılda Shakespeare son gotik katedraldir. Böylece buraya kadar zorunlu olarak eksik ve güdük bir şekilde söylediklerimizi özetlersek, insanlığın iki kitabı, iki kütük sicili, iki kutsal vasiyetnamesi vardır. Mimari ve matbaa, taş İncil'le kağıt İncil. Hiç kuşkusuz yüzyıllar içerisinde o kadar geniş biçimde açılan bu iki İncil seyredildiği zaman Granit yazının gözle görülen ululuğunun sütun dizileri, dört köşe sütunlar, dikili taşlar halinde şekillenen dev boyutlu alfabeleri, Ehram'dan Çan Kulesi'ne, Keops'tan Strasbourg'a kadar dünyayı ve geçmişi kaplayan şu insan dağlarını özlemle anmak hiç de yadırganmaz. Geçmiş bu mermer sayfalarda okunmalıdır. Mimarinin yazdığı kitap hiç durmadan seyredilmeli, yaprakları tekrar tekrar çevrilmelidir. Evet, ama kendi sırasınca matbaanın da yükselttiği yapının büyüklüğü yadsınmamalı. Bu yapı dev boyutludur. Bilmem hangi istatistik meraklısının hesapladığına göre Gutenberg'den beri basılan bütün kitaplar birbirinin üzerine konabilse dünya ile ay arasındaki mesafe doldurulurmuş. Bizim sözünü etmek istediğimiz yücelik bu değil. Yalnız insan günümüze kadarki matbaa ürünlerinin tümünün eksiksiz bir hayalini düşüncesinde canlandırmak isterse bu şekil bize bütün dünyaya dayanan, insanlığın hiç durmadan uğruna çalıştığı, canavara benzer başı geleceğin sonsuz sisleri arasında kaybolan muazzam bir yapı gibi görünmez mi? Zekaların kaynaştığı karınca yuvasıdır bu. Bütün düşlemlerin, şu yaldızlı arıların ballarıyla üşüştükleri kovandır bu. Yapının bin bir katı vardır. Şurada burada, bu katların eğik düzeylerinde, bilimin karanlık mağaralarının açıldığı görülür. Bunlar yapının derinliklerinde birbirleriyle kesişirler. Yüzeyinin her yanında sanat arabesklerini, gül biçimi pencerelerini, dantellerinin bolluğunu gözler önüne serer. Burada ne kadar kaprisli, ne kadar tek başına görünürse görünsün, bireysel her yapıtın gene de bir yeri ve çıkıntısı vardır. Ahenk bütünün sonucudur. Shakespeare'in katedralinden, Byron'un camisine kadar binlerce küçük kule, evrensel düşüncenin bu başkentinde karma karışık yığılır. Temeline mimarinin kaydetmediği, insanlığın birkaç eski başlığı yeniden yazıldı. Girişin soluna Homeros'un beyaz mermerden o eski kabartmasını gömdüler. Sağda çok dilli İncil yedi başını havaya kaldırıyor. Roman Zero, ejderi, başka birkaç da melez şekil, ve dağlar ve neyle bungenler daha uzakta dikiliyor. Hem zaten bu olağanüstü yapı hala tamamlanmamış bir durumda bekliyor. Matbaa, toplumun düşünceyle ilgili bütün öz suyunu durmadan emen bu dev boyutlu makine, yapıtı için gerekli olan yeni yeni malzemeleri durmadan kusuyor. İnsanoğlu bütünüyle inşaat iskelesinin üzerinde. Her fikir duvarcıdır. En basiti bile ya bir boşluğu dolduruyor ya da bir taşı yerleştiriyor. En hırçın Breton atı kendi payına düşen sıva küfesini getiriyor. Her gün yeni bir taş dizisi yükseliyor. Her yazarın kendine özgü, kişisel taksidinden ayrı olarak ortak vergi payları var. 18. yüzyıl ansiklopediyi verir, devrim Monite gazetesine katar. Elbette ki bu da sonsuz helezonlar şeklinde büyüyen ve yığılan bir yapıdır. Burada da dillerin karışıklığı, hiç durmayan etkinlik, yorulma bilmeyen emek, baştan başa bütün insanlığın inatçı katkısı vardır. Yeni bir tufana, yeni bir barbar baskınına karşı zekaya sunulan bir barınaktır bu. İnsanlığın ikinci Babil Kulesi'dir bu.